اللہ الرحمن الرحیم، وہی آیت کہ اعبدوا ربکم الذی خلق، جس میں توحید کی دعوت تھی اور ساتھ مختلف قسم کے دلائل اللہ تعالیٰ نے دے دیے تھے، تو اسی موضوع کو ایک بار پھر چھیڑ رہا ہے، کیونکہ درمیان میں بہت سارے دوسرے موضوعات چھیڑے گئے، تو اللہ تعالیٰ توحید کا درس پھر تازہ کروانا چاہتا ہے. تو فرمایا هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا فرمایا ہے لکم، آپ کے نفع کے لیے، ما فی الارض جمیعاً، ما وہ چیزیں، فی الارض جو زمین میں ہیں، جمیعاً تمام کے تمام. آیا نمبر 28، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقا، جس نے پیدا فرمایا لکم، آپ کے نفع کے لیے، ما وہ چیزیں، فی الارض جو زمین میں ہیں، جمیعاً سارے کے سارے. یہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً، یہ دلیل ہے اس دعوے کے لیے کہ اعبدوا ربکم، اللہ کی بندگی کیجیے، اعبدوا ربکم، اللہ کو ایک مانیے، جو آیت پہلے گزر چکی تھی اور اس کے لیے مختلف قسم کے دلائل اللہ تعالیٰ نے وہاں دے دیے تھے. تو یہاں پہ ایک بار اس پہ ایک دوسرا دلیل پیش کر دیا کہ اسی اللہ نے تو آپ کے لیے زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ کے لیے پیدا فرمایا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ خلق لکم ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین اور کائنات میں جتنی ساری چیزیں ہیں یہ سب کے سب آپ کے نفع کے لیے پیدا فرمائے. تو اب یہاں سے ایک مسئلہ نکلا، ایک تو یہ کہ یہ دلیل ہے اس دعوے کے لیے، یہ آپ دیکھیں کہ یہ دلیل ہے اس دعوے کے لیے جو وہاں آیت نمبر، اس کا نمبر دے دی، اینک نہیں ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ہاں آیت نمبر 20 ہے کہ 21 ہے بھائی، وہ آپ اگلے والا نمبر یاد کرتے ہیں، آیت نمبر 21 ہے. تو آیت نمبر 21 میں دعویٰ تھا، اور دعویٰ کیا تھا کہ اعبدوا ربکم، اللہ کی بندگی کیجیے. اور میں نے کہا کہ بعض اوقات عبادات کا تذکرہ ہوتے ہوئے توحید کا عقیدہ مراد ہوتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ فَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَاسُ الطَّاعَاتِ، عبادات کا سرچشمہ توحید ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر ایک آدمی عبادت کرتا رہے اور اس کا توحید کا عقیدہ برابر نہ ہو تو اس کی عبادات وہ لغو اور بےہودہ ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. تو اعبدوا ربکم کا معنی یہ کہ اپنے پروردگار کو ایک مانیے، پروردگار کو ایک مانیے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دلیل انفسی دے دیا کہ الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے آپ کو اور آپ سے سابقہ امتوں کو پیدا فرمایا. پھر دلیل سفلی، جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین پیدا فرمایا. دلیل علوی، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا. اور دلیل جوی، وانزل من السماء ماء، جس نے اسپیس سے پانی نازل فرمایا، جس نے اسپیس سے پانی نازل فرمایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور آپ کے لیے مختلف قسم کے پھل پیدا فرمایا. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ آپ پارٹنر کیوں پیدا کرتے ہیں جبکہ آپ جانتے بھی کہ سارے کام اللہ کے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. تو وہاں پہ اسی دعوے پر اللہ تعالیٰ نے چار قسم کے دلائل پیش کر دیے. کتنے قسم کے؟ چار قسم کے دلائل اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ایک مزید دلیل پیش کر دیا کہ هو الذی، یہ اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے آپ کے نفع کے لیے وہ تمام چیزیں جو زمین کے اندر ہیں وہ پیدا فرمائے. اب ایک مسئلہ تو یہ کہ یہ دلیل ہے اس کے لیے، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور دوسرا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا الی السماء، آسمان بنانے کا، فسواہن، تو برابر کر دیا ان آسمانوں کو، سبع سماوات، سات آسمان. اب یہ دونوں دلائل ہیں، یہ دونوں دلائل ہیں اس دعوے کے لیے، یہ دونوں دلائل ہیں اس دعوے کے لیے. اور ایک دوسری رائے یہ کہ یہ دونوں دلائل ہیں، دعویٰ بعد میں آنے والا ہے اور دلیل اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا ذکر کر دی کہ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا فرمایا آپ کے نفع کے لیے، ما وہ ساری چیزیں، فی الارض، یہ ارض اور ارض، ہاں، ما فی الارض، جس نے آپ کے لیے پیدا فرمایا وہ ساری چیزیں، فی الارض جو زمین کے اندر ہیں، جمیعاً سارے کے سارے. ثم، اور پھر، استوا، استوا کا اصل معنی ہوتا ہے برابر ہونا، استویت علی الدابہ، میں اپنی سواری پر برابر بیٹھ گیا، استویت علی الدابہ، تو استوا کا اصل معنی ہوتا ہے برابر ہونا، لیکن کبھی یہ استعمال ہوتا ہے قصد اور ارادے کے معنی میں، قصد، اور یہاں پہ قصد اور ارادے کے معنی میں مستعمل ہے، یہ اس کا لفظی معنی نہیں، یہ اس کا استعمال ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ استعمال ہے. ثم استوى، پھر اللہ تعالیٰ نے قصد کیا الی السماء، آسمان کا، فسواہن، پیدا فرمایا ان آسمانوں کو، سبع سماوات، سات آسمان. اب یہ دونوں دلائل ہیں، اور دعویٰ پیچھے آ رہا ہے کہ وہ بکل شیء علیم، اور یہی اللہ تعالیٰ بکل شیء، ہر چیز پر، علیم علم رکھنے والا ہے. تو یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض. اسی اللہ نے آسمان بنائے اور زمین بنائے اور وہ چیزیں جو آسمان و زمینوں کے اندر ہیں, تو جو اس کا خالق ہو اس کو ضرور اس کا علم ہو. جہاں دعویٰ پہلے پیش کیا جاتا ہے, دلائل بعد میں دیے جاتے ہیں, تو اس کا نام ہوتا ہے تقریب تام. اس کا ہوتا ہے تقریب دو نقطوں والی کاف سے, یہ اصطلاحی نام ہے اس کا تقریب. تقریب تقریب لفظ لکھیں اور پھر لفظ لکھیں تام, مکمل تقریب, کمپلیٹ تقریب, یہ اصطلاح ہے. تام ہے نئے تے سے, دو نقطوں والے تے سے, ہاں تمام سے ہے. تقریب تام کہ یہ کمپلیٹ تقریب ہے. کمپلیٹ تقریب کا معنی یہ ہے کہ مدعا اور دعوے کو اس طرح آرگیو کر دیا کہ کوئی مخالف کاؤنٹر نہیں کر سکتا. تفسیر میں اس کا نام ہے تقریب تام, کہ کوئی آپ کے آرگیوڈ دعوی کو کاؤنٹر نہ کر سکے, اس کے مقابلے میں کوئی بات نہ کر سکے, تو اس کو کہتے ہیں تقریب تام. جہاں آپ کا مخالف بس اس کے زبان پہ مہر لگ جائے, اس کے لپس وہ سیل ہو جائیں, کوئی بات نہیں اس کے کرنے کا کہ وہ مقابلے میں کوئی بات کر سکے. تو ایسے مدعا کو جو آرگیو کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ تقریب تام. اچھا تو وہ تو تقریب تام, لیکن جہاں پہ دلائل پہلے ذکر کیے جاتے ہیں اور مدعا بعد میں, پیسے ہی ذکر کیا جاتا ہے اور مدعا بعد میں, اس کا نام ہے النتیجہ الماخوذہ. النتیجہ الماخوذہ کہ الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ بکل شین حلیم, وہی اللہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہوگا جو تمام چیزوں کا خالق ہے. مثلا کسی نے کسی چیز کو انوینٹ کر دیا ہے تو اٹ مینس کہ اس کے ہر ایک پرزے پر اس کا علم ہے, اسی کے ہر ایک پرزے کو وہ جانتا ہے. بات ذہن میں آ رہی؟ آپ تمام لوگ تو ماشاءاللہ انجینئرنگ سے تعلق رکھتے ہیں, تمام تو انجینئر تو اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ جو چیز انوینٹ کرتے ہیں, خود ایجاد کرتے ہیں, خود ایجاد کر, تو اس کے متعلق تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا شعیب صاحب نے جو چیز بنائی ہے اس پر اس کا 60% بھی علم ہے اور 40% نہیں. اگر 40% نہیں تو 100% کی چیز کمپلیٹ کیسے بنایا؟ نہیں, 100% اس چیز کے ہر ایک پرزے کو یہ جاننے والا ہے, 100% اس چیز کے ہر ایک جز کو یہ جاننے والا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آسمان بھی بنایا, زمین بھی بنایا اور اس میں جو جس ساری چیزیں ہیں اس کا خالق بھی میں ہوں, تو اس کا النتیجہ الماخوذہ الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ بکل شین علیم, وہ اس کے ذرے ذرے سے واقف ہوگا, وہ اس کے ذرے ذرے پہ علم رکھتا ہوگا. ابھی بات ذہن میں آ گئی؟ تو پہلے والے کو ہم کیا کہیں گے اور دوسرے کو کیا کہیں گے؟ النتیجہ الماخوذہ, النتیجہ الماخوذہ. اچھا یہ دو باتیں ہو گئی, اور تیسری بات, والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا فرمایا آپ کے نفع کے لیے ما وہ ساری چیزیں, فی الارض جو زمین میں ہیں, جمیعا سارے کے سارے. اچھا اب دیکھیے, مختلف نوع قسم کی چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا ہو, مختلف اقسام کی چیزیں اس کا ڈھیر لگا ہوا ہو, اور میں کہوں کہ یہ سارا ڈھیر حافظ صاحب, علمندی صاحب, راہو صاحب, آصف صاحب, نشان صاحب اور شعیب صاحب, ان تمام کا ہے, تو اٹ مینز کہ اس کے ہر ایک چیز پر ان کا ایکول رائٹ ہے. جب میں نے اسپیسیفک نہیں کر دیا کہ اس میں ٹوپی فلان کی اور چادر فلان کا اور قمیض فلان کا اور فلاں چیز فلان کا اور فلاں چیز فلان کا اور فلاں چیز, تو اٹ مینز کہ دے آر پارٹنر ان ایوری انڈیویجول تھنگ, کہ ہر ایک اسپیسیفک چیز میں ان تمام کا استحقاق ایک جیسا ہے. بات ذہن میں آئی؟ اب اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ والذی خلق لکم ما فی الارض, اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کے لیے پیدا فرمایا وہ چیزیں جو زمین کے اندر ہیں, تو ٹھیک ہے ایک چیز آپ کے لیے پیدا کیا ہوگا, دوسرا اس کے لیے, تیسرا اس کے لیے, چوتھا اس کے لیے اسپیسیفک ہوگا. لیکن جب فرمایا جمیع کے سارے آپ لوگوں کے لیے, ساروں کے ساروں کے لیے پیدا فرمایا ہے, تو اٹ مینز کہ انڈیویجول کی ملکیت میں جو چیز ہے دوسرے کا بھی اس میں کچھ شیئر ہوتا ہے, اسی کا کچھ استحقاق ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک اہم مسئلہ آپ نے, سب سے بنیادی مسئلہ ہے اسلامی معیشت میں, اسلامک اکنامکس کا سب سے اساسی مسئلہ, اسلامک اکنامکس کا فرسٹ چیپٹر وہ اسی سے شروع ہو جاتا ہے, خلق لکم ما فی الارض جمیعا, کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے سارے کائنات پیدا فرمائے, which is to be used or utilized or to be exploited by the human being, تو وہ اللہ تعالیٰ نے مباح پیدا فرمائے. مباح کا معنی یہ ہے کہ every individual has the right to utilize it, یا کہ کسی بھی کونے میں کہیں بھی کوئی چیز ہے, individual کا حق ہے کہ وہ اسے یوٹیلائز کرے, whether they are Muslim or non-Muslim, because actually the مخاطبین of holy Quran is not Muslim only, they are human. Islamic economics کا سب سے اولین مسئلہ کہ جتنی ساری چیزیں کائنات میں پیدا کی گئی ہیں تمام انسانوں کے لیے علی السویہ اور ایکولی ان سے نفع لینے کا حق ہے, لہذا کسی بھی چیز کو جب تک وہ کسی کے پوزیشن میں نہ ہو, جب تک وہ کسی کے قبضے میں نہ ہو اور کسی کی ہاتھ وہاں پہنچ جائے اور اسے پوزیس کر دے تو اس کی ملکیت بن جاتی ہے. اس لیے کہ فرام دی ویری بگننگ دیٹ از مباح. ایوری انڈیویجول ہیز دی رائٹ ٹو کیپ اٹ اینڈ ٹو گیٹ پوزیشن آف اٹ. وین ہی گاٹ پوزیشن دین دیٹ از ہز ملکیہ. ہی ہیز گاٹ دی اونرشپ, ہی ہیز گاٹ دی پروپرائٹری رائٹ. ناؤ لیکن پھر بھی چونکہ بنیادی طور پر وہ چیز مباح پیدا کی گئی ہے تو پوزیشن کے حوالے سے ملکیت تو ثابت ہو گئی, بٹ دیئر از اے ڈاؤٹ ان پوزیشن ان ملکیت. There is a doubt in ownership and property right. Therefore, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے فرمایا کہ آپ کی ملکیت میں بھی جو چیزیں ہیں اگر آپ کے نیبرہڈ میں کوئی بھوکا مرتا ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اسے اپنے پاس ڈپازٹ رکھیں. اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں آمن ابھی ممبات جار ہو جائے ہن, وہ آدمی سرے سے میرے اوپر ایمان ہی نہیں لایا جو خود تو پیٹ بھر کے سویا اور وہ دے بھی سکتا تھا لیکن اس نے نہ دیا اور اس کا ہمسایا وہ بھوکا سو گیا. حضور نے فرمایا ماں آمن ابھی, اس نے سرے سے میرے اوپر ایمان لایا ہی نہیں. اور بخاری کی حدیث ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ایک بار بیان میں فرمایا کہ من کان له فضل زاد فلیعد به الى من لا زاد له, جس کے پاس کانے کے یا استعمال کی جو چیزیں ضرورت سے زائد ہوں ضرورت سے تو وہ ان لوگوں کو تما دے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں. ومن کان له فضل ظهر فلیعد به الى من لا ظهر له, جس کے پاس ضرورت سے زائد گاڑی موجود ہے, سواری سواری کا ذکر ہے, گاڑی اس زمانے میں سواری تو اونٹ ہوتا تھا اور گھوڑا ہوتا تھا, کہ ضرورت سے زائد سواری موجود ہے تو وہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں. اور حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ فعد من اصناف المال, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انواع و اقسام کے اموال کا تذکرہ کر کر کے فرمایا کہ فلاں چیز اگر کس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہو تو اس کو دے دے جو ضرورت مند ہے, فلاں چیز حتی ظننا, حتی کہ ہمارا یقین پودا ہو گیا, انہ لا حق لاحد فیما زاد علی حاجته, کہ جو چیز آدمی کی ضرورت سے زائد ہے اس میں اس کا کوئی انڈسپیوٹڈ استحقاق ہے نہیں, ضرور کوئی ڈسپیوٹ اس کے ساتھ انسانوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے متعین کر دی. صحیح. اور یہ آئیڈیا کہاں سے لیا گیا؟ قرآن کریم کی آیت سے. والذی, اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, خلق لکم ما فی الارض جمیعا, جس نے پیدا فرمایا ہے آپ کے لیے آپ کے نفع کے لیے, ما وہ چیز, فی الارض جو زمین میں ہے, جمیعا سارے کا سارا سارے کا سارا. تو اس لیے ایک اہم مسئلہ اسلامک اکنامکس کا کہ چیزیں اولاً تو مباح پیدا کی گئی, اصلاً کیا پیدا اصطلاح کیا ہے اس کے لیے مباح. مباح مینس کہ ایوری انڈیویجول ہیز ایکول رائٹ, لیکن جب کسی کا پوزیشن تو اسے کہتے ہیں استیلاء علی المباح. آپ مجھے دے دیں, نہیں نہیں یہ الفاظ یہ بڑی مشکل بات ہے, یہ اردو نہیں ہے, یہ حدیث کے اصطلاحات ہیں. ہر ایک فن جب آپ پڑھتے ہیں تو اس فن کے اصطلاحات جاننے سب سے بنیادی ضرورت ہے. اگر کوئی آدمی ڈاکٹر بننا چاہے اور ڈاکٹری کے اصطلاحات مجھے یاد نہ ہو تو, ایروسپیس انجینئر بننا چاہے وہ اسپیس کو اسپیس کے اصطلاح کو نہیں جانتا تو کیا ہم تسلیم کریں گے ایروسپیس انجینئر ہے؟ استیلاء علی المباح یعنی باح چیز کا قبضہ ہونا یا قبضہ کرنا, مباح چیز کا قبضہ ہونا, کہ آپ نے پوزیشن. فار ایگزامپل ابھی جنگل میں جتنے سارے حیوانات دوڑتے رہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر مباح پیدا فرمائے, مباح پیدا فرمائے. اب جو شکاری وہاں پہنچ گیا اور جس چیز تک اس کا ہاتھ پہنچ گیا وہ اسی کا استحقاق ہو, اسی کا ہاں استحقاق ہو. اور یہی تو وجہ ہے, یہی تو وجہ ہے کہ کتا ایک نے چھوڑا ہوگا لیکن شکار کسی دوسرے نے چھوڑایا, کتا ایک نے چھوڑا ہوگا لیکن شکار کتے سے کسی دوسرے نے چھڑایا. اب شریعت کا حکم کیا ہے کہ وہ شکار کس کا ہے؟ جس نے چھڑایا, کیونکہ پوزیشن اس کا ہو گیا. کتے والا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کتا چھوڑا تھا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصید لمن اخذه لا لمن اصطاده, شکار اسی کا ہوگا جس نے پوزیشن گیٹ کر دیا, نہ کہ اس کا جس نے اسے شکار کر دیا ہے. شکار شکاری کا نہیں ہوتا, شکار اس آدمی کا ہوتا ہے جو پوزیس کر جاتا ہے. صحیح. تو یہ ایک چیز. دوسری چیز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیا ارضا میتتا فلیس لعرق ظالم حق فیہا, انکلینڈ قسم کی زمین, انکلینڈ نو مین لینڈ قسم کی بنجر زمین جو پڑی جس پر کسی کا پوزیشن نہیں اور آدمی نے اسے تازہ کر دیا, اسے زندہ کر دیا, کسی کی ملکیت نہیں, کسی کا ٹائٹل بھی نہیں, کسی کا قبضہ بھی نہیں اور آدمی نے اسے آباد کر دیا. فلیس لعرق ظالم حق فیہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حکومت وقت بھی پر اس سے واپس بجبر نہیں لے سکتا. اس لیے کہ مباح کو اس نے پوزیس کر دیا, مباح کو اس نے پوزیس کر دیا. اور اس کے لیے شریعت میں خاص اصطلاحات التحجیر, تحجیر کہ یہ ہے ایک نو مین لینڈ, بنجر قسم کی زمین ہے, ٹائٹل بھی کسی کا نہیں. کبھی تو زمین بنجر پڑا رہتا ہے لیکن ٹائٹل ہوتا ہے اس کا, تو دیٹ از پوزیشن. ٹائٹل از پوزیشن. تو نہ کسی کا پوزیشن ہے اور نہ کسی کا ٹائٹل ہے, نہ کسی کا پوزیشن ہے اور نہ کسی کا ٹائٹل ہے. اونلی ٹو ریموو دی ڈسپیوٹ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ از آف دی ویو ٹو فائل این اپلیکیشن ود دی کنسرنڈ اتھارٹی. اس کی کوئی اتھارٹی ہوگی اسلامک اسٹیٹ میں تو وہاں آپ اپلیکیشن داخل کر دیں کہ یہ فلاں زمین ہے, بنجر پڑی ہے, میں اسے آباد کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ اگر آپ اس طرح اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آ جائے گا, وہ بھی خون خرابہ ہو جائے گا, اور شریعت تو خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, وہ جو اتھارٹی ہے اتھارٹی کو آپ وہ اپلیکیشن سبمٹ کر دیں کہ وہ اجازت دے دیں. ابھی آپ کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک. تو تحجیر ایک چیز ہے, مینس کہ ٹو میک باؤنڈریز. یہ اس نے باؤنڈریز کر دیے کہ یہ ہیں باؤنڈریز. آل دا رائٹ کلٹیویٹ دس ویری لینڈ, ویری پیس آف لینڈ ان تھری ایئر. اگر تین ایئر آپ نے صرف تحجیر کر دیا ہے, کوئی ٹک پک نہیں کرتے, بس آپ نے صرف ٹائٹل لے لیا گورنمنٹ سے, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی از آف دا ویو دیٹ آصف صاحب ہیز آل دا رائٹ ٹو گو ونس اگین اینڈ ٹو سبمٹ این اپلیکیشن ان ہز اون نیم, دیٹ یو پیپل ہیو اسائنڈ سچ اینڈ سچ, آر یو پیپل ہیو گیون سچ اینڈ سچ لینڈ ٹو زیشان, بٹ ہی ہیز ڈن نتھنگ ان تھری ایئرس. تو اگر تین سال میں اس نے کچھ نہیں کیا تو اس کا رائٹ آٹومیٹکلی ختم ہو گیا, صحیح ہے, اور پھر اس کو دیا جائے گا کہ وہ تین سال کے اندر اندر وہ اسے آباد کر دے. اسے کہتے ہیں استیلاء علی المباحات. کیا کہتے ہیں؟ استیلاء علی المباحات. مستقل سبجیکٹ ہے, اس پر کسی وقت ایک مستقل لیکچر دے دیں. کیا خیال ہے صاحب؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى علی الارض. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا فرمایا ہے آپ کے نفع کے لیے ما وہ چیزیں, فی الارض جو زمین میں, جميعا ساری کی ساری, ثم استوى, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا, الی السماء آسمانوں کا, فسواہن. یہ سما جو ہے, سما یہ کبھی مفرد آتا ہے سنگولر, اور کبھی یہ اس میں جنس آتا ہے. اس میں جنس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ سنگولر اور پلورل ایک جیسا ہوتا ہے. سنگولر جس طرح شیپ, شیپ ایک جیسا ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ اس میں جنس ان عربی ٹرمینالوجی, ان عربی گرامر, دیٹ از کالڈ اس میں جنس. تو سما یہ اس میں جنس کبھی مستعمل ہوتا ہے اور کبھی سنگولر استعمال ہوتا ہے. تو جب سنگولر صرف استعمال ہو جائے تو پھر وہاں اس کا پلورل ہوتا ہے سماوات. ثم استوى, اور یہاں پہ دونوں طریقے سے استعمال کر دیا. ثم استوى الى السماء, پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر دیا الى السماء آسمانوں کا. ہم نے اس لیے پلورل کا معنی لے لیا کہ یہ اسم جنس ہے. فسواہن, پس برابر کر دیا, سوا یسوی تسویتن, تسویہ کا معنی ہے برابر کرنا. فسواہن, برابر کر دیا, اور ہن یہ ضمیر ہے. یہ کیا ہے؟ ضمیر. ضمیر کو آپ جانتے ہیں نا پروناؤنس. فسواہن, پس برابر کر دیا ہن ان آسمانوں کو, سبع سماوات, ان سبع کا معنی سات, سبع سماوات, ان سات آسمان, سات آسمان. اور یہ طبقہ بطبقہ ہے, کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیت سورہ ملک والی خلق سبع سماوات, خلق سبع سماوات طباقا, وہاں پہ دوسرا لفظ اس کے ساتھ آیا ہے ان دی ویری ٹیکسٹ آف ہولی قرآن, سبع سماوات طباقا, کہ یہ اس طرح سٹوریز ہیں. فسواہن, پس برابر کیا ان کو, سبع سماوات, ان سات آسمان, وہوا, اور یہی اللہ تعالیٰ, بکل شئین, ہر ایک چیز پر, علیم, کامل علم رکھنے والا ہے. کیونکہ علیم کا یہ صیغہ جو ہے اسے کہتے ہیں صفت مشبہ, صفت مشبہ, اور یہی علیم یہ ہوتا ہے مبالغے کا صیغہ بھی. تو صفت مشبہ کا صیغہ ہوتے ہوئے اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے. یہ علم ہاں اللہ تعالیٰ کی کوئی ذاتی صفت ہے. There is no any other behind who has given knowledge to Allah subhanahu wa ta'ala. یہ اس کی ذاتی صفت ہے. علیم کا ایک معنی ہے, اور علیم کا دوسرا معنی ہے کہ پرفیکٹ نالج صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ, اور یہی اللہ تعالیٰ, بِكُلِّ شَيْءٍ, ہر ایک چیز پر, علیم, علم رکھنے والا ہے. میں نے کہہ دیا کہ آگے دلائل, بعد میں دعویٰ. تو جب مدعا بعد میں آئے دلائل کے بعد, تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ النتیجہ الماخوذہ, کہ یہ الٹیمیٹلی ایک نتیجہ ہے جو ان دلائل سے آپ نے ڈیڈکٹ کر لیا کہ وہی اللہ تعالیٰ پرفیکٹ نالج ان تمام چیزوں کا رکھنے والا ہے. اب اسے ایک قصے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آرگیو کر رہا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی علمیت کی یہ گواہی اللہ کے فرشتوں نے بھی دے دی. حضرت آدم کا واقعہ آپ ذرا, خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وہاں پہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ هو الذی خلق لکم ما فی السماء ما فی الارض جميعا, یہ دو دلائل ہیں اس دعوے کے لیے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, جو آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ او انسانوں, اعبدوا ربکم, اللہ تعالیٰ کو ایک مانے. کیوں ایک مانے بھائی, کیوں ایک مانے؟ وجوہات کیا ہیں, کیوں ایک مانے؟ What are the reasons beyond? To have faith in oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. اعبدوا ربكم اے وحدوه. لماذا؟ Why? الذي خلقكم is هو الذي خلقكم. Because he is the creator. He has created you people, the ummah of Muhammad and also the previous ummahs, the ummahs before you. والذين من قبلكم. And as there is no any ummah after the ummah of Muhammad, therefore Allah subhanahu wa ta'ala did not mention ويخلق من بعدكم. Because there is no any ummah and any messenger after Muhammad صلى الله عليه وسلم. تو وہ دلیل دے دیا اور پھر اس کے بعد سفلی اور علوی اور جوی. سفلی مینز وہ دلائل جو لینڈ کے ساتھ متعلق ہیں اور علوی وہ دلائل جو ہیون کے ساتھ متعلق ہیں اور جوی وہ دلائل جو سپیس کے ساتھ متعلق ہیں. تو وہ بطور ایویڈنس پیش کر دیے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ اللہ جس نے آپ کے لیے زمین کا فرش بنا دیا ہے, والسماء بناء, آسمان کو چھت بنا دیا ہے, وانزل من السماء ماء, اور سپیس سے پانی نازل فرمایا, تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میوے اور پل پودے وغیرہ آپ کے لیے پیدا کر دیے. فلا تجعلوا للہ اندادا, while he is the only قوة and the only power doing all these things, so don't make any partner with Allah سبحانہ وتعالی. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, and you know all these things, that it's these things has been created by Allah سبحانہ وتعالی. تو اسی دعوے کے لیے یہی دلیل بھی ہے کہ هو الذی, اور یہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے. اب یہ دلائل اس دعوے کے لیے بعد میں کیوں لے آئے؟ کیونکہ درمیان میں دو تین موضوعات ڈسکس کر دیے. اللہ کریم نے فرمایا کہ بیسک تھنگ توت والی بات ہے, وہ توت کی درخت والی بات ہے, وہ یاد رکھیے. لطیفہ تو یاد ہے نا, وہ یاد رہے گا آخر تک. قرآن کریم کے آخر تک آپ یاد رکھیے کہ بنیادی موضوع وہ توحید کا ہے. تو اب درمیان میں دو تین موضوعات چڑھے گئے تو اللہ کریم واپس ہمیں توت والی بات پر واپس لے گئے کہ اللہ کو ایک مانیے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا فرمایا ہے آپ کے نفع کے لیے ما وہ ساری چیزیں, فی الارض جو زمین میں ہے, جمیعا سارے کے سارے. اب آپ ساروں کے سارے کے لیے ساری کی ساری چیزیں پیدا فرمائی. تو کل ہم اسلامک اکنامکس کا کوئی بیسک کنسیپٹ ہم آپ کے سامنے ذکر کر چکے تھے کہ یہ اونرشپ جو ہے, یہ اونرشپ یہ بھی ڈاؤٹ فل ہے. انسانوں کی جو اونرشپ اور مالکیت اور پروپرٹی رائٹ ہے تو یہ بھی ڈاؤٹ فل ہے. بیکاز آل دا ادر ہیومن بینگ they have some right connecting to your own property and your own belongings. You must feed them if he is hungry. You must provide them clothes, and you must clothe them and provide them dress if they are naked. And you must arrange for their treatment if they are ill and sick. Because all the things have been created for all the human beings. As far as the property rights concerned, that is doubtful to some extent. Because you have got the position, now you have been considered and you have been counted as the owner of that very thing. But actually the thing has been created by Allah subhanahu wa ta'ala for all the human beings. So they have their due right, which is still lying there in your belonging. Isliye Allah ta'ala ne farmaya khalaqa lakum ma fil arzi jami'an. Summa stawa ila samai, phir irada farmaya Allah ta'ala ne ila samai, aasmanon ka. Humne keh diya ki ye sheep ki tarah isme jins hai, iska singular aur plural ek jaisa kabhi aata hai. Summa stawa ila samai, پھر ارادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے بنانے کا. فسواہن, برابر کر دیا ان آسمانوں کو. سوا یسوی تسویتن, اس کا معنی ہے برابر کرنا. فسوا, برابر کر دیا, ہن, ان سات آسمانوں کو. ہن یہ ضمیر ہے مؤنث کا, یہ ضمیر ہے مؤنث کا, فیمینن. فسواہن, برابر کر دیا ان آسمانوں کو. سبع سماوات, ان سبع سات سماوات, ان آسمان. وہوا, اور یہی اللہ تعالیٰ بکل شیئن علیم, ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے, پرفیکٹ جاننے والا ہے, اور یہ علم اس کی ذاتی صفت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو علیم کہا جاتا ہے, جبکہ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں پر عالم کا اطلاق کیا جاتا ہے. تو عالم وہ ذات ہوا کرتا ہے جو کچھ اویل کر دیتا ہے. Who has gained and obtained the degree, جس نے ڈگری, کیونکہ یہاں تو مسئلہ ڈگری کا ہوتا ہے, کاغذ کا ہوتا ہے, چاہے کہ آدمی کو کچھ آتا ہو یا نہیں آتا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹس کی بات ہوتی. تو ایک ہوتا ہے عالم جو کچھ اویل کرتا ہے اپنی محنت سے, ایک ہوتا ہے علیم, یہ علم اس کی ذاتی صفت ہوتی ہے. There is no any motive beyond who has given that very knowledge to that very entity. No, Allah subhanahu wa ta'ala himself is alim. He is not a alim in a sense that he has been given the knowledge by someone else or he has done some job in this regard. No, not at all. He never attended any one class of CSAN. Are you serious? وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ, اور یہی اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے اور کامل جاننے والا ہے. کیونکہ علیم کا صیغہ یہ صیغۃ المبالغہ وصیغۃ صفۃ المشبہ کلاہما فی اللغۃ العربیہ, In Arabic language, that is siga mubalagha and also siga sifat mushabba. When we say that this siga sifat mushabba, then ilm is a sifatul zatiyya. That is the sifat zatiyya of Allah subhanahu wa ta'ala. And the second thing, that this siga of mubalagha, that he is the perfect and complete knower of anything. اور کل ہم نے کہہ دیا تھا کہ اگر ان دو چیزوں کو آپ اس دعوے کے دلائل قرار دیں, اس دعوے کے دلائل قرار دیں, ہاں تو پھر ہم نے اس کا نام رکھا تھا تقریب تام, اس کا نام رکھا تھا ہم نے تقریب تام. اور اگر آپ ان دو دلائل کو اس کے دلیل نہ قرار دیں, اور یہ جو پیچھے والا جملہ ہے وہ بکل شیء علیم, کہ اس اللہ نے زمین میں جو چیزیں ہیں وہ پیدا کر دیا, آسمان برابر کر دیا, انہیں پیدا کر دیا, ان کے اندر جو چیزیں وہ بھی پیدا کر دیے. تو اب ایک شخص جو کسی چیز کا انوینٹر ہو وہ اس کے تمام پرزوں کو بخیر خوبی جانتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی نے ایئر کرافٹ کو بنا دیا ہو اور ہم کہہ دیں کہ بھائی 50% وہ ایئر کرافٹ کو جانتا ہے, 50% نہیں جانتا. اب اگر 50% وہ نہیں جانتا تو 100% ایئر کرافٹ کو بنایا کیسے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ ایٹم بم کی فلاسفی کو نہیں جانتا, وہ ایٹم بم کی تمام ٹیکنالوجی کو نہیں جانتا, صرف 40% جانتا ہے, پھر اس نے کس طرح وہ ڈیزائن کر دیا اور کس طرح بنا دیا؟ نہیں بھائی, وہ 100% جانتا ہے اس کو, یہ اس کو وہ سینٹریفیوگل قسم کی ٹیکنالوجی کو 100% جاتا ہے, تبھی تو اس نے بنا دیا ہے, اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی اس نے ڈیولپ کر دی ہے. صحیح. اب اللہ کریم نے فرمایا جو میں نے سارے کائنات بنا دیے, تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ ان کائنات کے ہر ایک ذرے ذرے کو جانتا ہے اور کمپلیٹلی جانتا ہے. وہ ہوا بکلی, تو پھر ہم نے اس کا نام رکھا تھا النتیجہ الماخوذہ, کہ ان دو باتوں سے یہ نتیجہ, الٹیمیٹلی یہ نتیجہ ہم نے ڈیڈکٹ کر دیا کہ جس اللہ نے اوپر والے عالم اور نیچے والے عالم کو پیدا فرمایا, وہ ہو بکل شیء علیم, وہی اللہ ان کائنات کے تمام ذروں ذروں کو جاننے والا. صحیح. اور اب کیونکہ ہمارا قرآن جو جا رہا ہے, قرآن تو اللہ کا ہے, ہم جو پڑھا رہے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں, تو یہ قرآن جو جا رہا ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ نتیجہ رہا ہوگا, اس کے ہر ایک آیت کا سابق کے ساتھ تعلق ہوگا, کیونکہ یہ کوئی ڈسٹرب اور ڈسپرس قسم کا کلام نہیں ہے, یہ بالکل باہم دیگر جڑا ہوا کلام ہے, جڑا, تبھی تو اسے بلیغ کہا جاتا ہے اور فصیح کہا جاتا ہے. اور عرب کے مشرکین کے فصحاء اور بلغاء وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے. تو اب میں نے رات اشارہ دے دیا تھا کہ وہ بکل شیء علیم, اور یہی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو پرفیکٹلی جاننے والا ہے اور کمپلیٹلی جاننے والا ہے, تمام ذروں ذروں کو کمپلیٹلی جاننے والا ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ڈیزرٹ میں ایک تنے تنہا درخت کھڑا ہوا ہے اور اسی سے ایک پتا رات کی تاریکی میں گر رہا ہے, تو میں اس کے حرکت کو بھی جانتا ہوں کہ وہ کس طرح زمین پہ جا پہنچا. تو ہوا یہ عالم ہوا, وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. اب یہ دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ نے, دوسرا وہاں تو دعویٰ کیا کہ اعبدوا ربکم, اللہ تعالیٰ کو ایک مانیے. کیوں ایک مانیے؟ ریزن دے دیے, کازز بیان کر دیے. یہاں دو چیزیں بیان کر دی کہ اوپر والا عالم اور نیچے والا عالم اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے, تو پھر دعویٰ کر دیا اس کے پس منظر کے کہ ان کے تمام اجزاء اور ذرات کو وہی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, وہ کامل علم رکھتا ہے. اچھا جی, کامل علم رکھتا ہے, اس کے لیے کوئی ایویڈنس ہے؟ اس کے لیے کوئی ایویڈنس ہے تو میں نے ایویڈنس کے آپ کو بہت سارے وہ انواع بتا دیے تھے, میں نے بہت سارے انواع, فزیکل ایویڈنس, دوسرا میٹیریل ایویڈنس, ڈاکومنٹری ایویڈنس, ٹیسٹامنٹری اسٹیٹمنٹ. یہ قانون میں مختلف قسم کے دلائل ہوتے ہیں قانون میں. اب اس کے بعد وہ بکل شیء علیم والے دعوے کے لیے جو ایویڈنس لا رہا ہے, یہ کون سا ایویڈنس ہے؟ نام آپ ڈیڈکٹ کریں گے کہ فرشتوں کا قصہ بتا بتا کے آخر میں فرشتوں سے کہلوا رہا ہے, فرشتوں سے کہلوا رہا ہے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, تمام چیزوں کو پرفیکٹلی صرف آپ ہی جاننے والے. اب جب فرشت اسے کہتے ہیں ٹیسٹامنٹری اسٹیٹمنٹ, کیا کہتے ہیں اسے؟ جب گواہوں نے بیان دے دیا کورٹ میں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹیسٹیمونیلز, یا ٹیسٹیمونیلز, یہ ہے بیان شہادت, بیان شہادت. اور گواہ بھی ایسے ہیں کہ وہ سچے ہیں, وہ جھوٹ بولتے نہیں, کیونکہ جھوٹ بولا جاتا ہے شہوات کے پس منظر میں, ان کی کوئی شہوت ہے نہیں. ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ خواہشات کے لیے بولتے ہیں, جبکہ فرشتوں کی یہ خواہشات ہیں ہی نہیں. تو اب حضرت آدم کا واقعہ اسی حوالے سے بھی ذکر کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ دوسرے فلسفے بھی ہم بیان کرتے رہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ اور جب اینڈ وین وَإِذْ اور جب قَالَ کہہ دیا رَبُّكَ پروردگار آپ کے پروردگار نے رب پروردگار کا آپ کا وَإِذْ اور جب قَالَ کہہ دیا رَبُّكَ آپ کے پروردگار نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے کہہ دیا إِنِّي تحقیق میں انا، یہ تحقیق ہے، اور یہ یا جو ہے انا کے بعد یہ یا جو ہے اسے کہتے ہیں ضمیر متکلم. انی تحقیق میں جاعل پیدا کرنے والا ہوں، فی الارض زمین کے اندر، خلیفتن ایک خلیفہ. انی تحقیق میں جاعل پیدا کرنے والا ہوں، فی الارض زمین کے اندر، خلیفتن ایک خلیفہ. انی تحقیق میں جاعل پیدا کرنے والا ہوں، فی الارض زمین کے اندر، خلیفتن ایک خلیفہ. اب خلیفہ کیا چیز ہوا کرتا ہے؟ خلیفہ، اب یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس خلیفہ، بٹ ہی مینٹ بائی خلیفہ آدم علیہ السلام، ہیومن بینگ ان ادر ورڈ، بٹ اللہ سبحانہ وتعالی ڈیڈ ناٹ مینشن اور ٹائٹل ہم ایز آدم آر انسان. انی جاعل فی الارض آدم او انی جاعل فی الارض انسانا، بٹ ہی سیڈ انی جاعل فی الارض خلیفہ. انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہی ڈیڈ ناٹ مینشن دی پرسن اور دی کائنڈ، بٹ ہی مینشن دی کوالٹی. ہی مینشنڈ دی کوالٹی بیکاز دیٹ از ریکوائرڈ، because that is required and that has been demanded by the human being, from the human being by Allah subhanahu wa ta'ala to be his khalifa in actual and true sense. Wa is qala rabbuka lil malaikati, aur jab keh diya aapke parwardigar ne lil malaika farishton se, inni taqeeq mein ja'ilun paida karne wala hu fil ardi zameen ke andar khalifatan khalifa. Ab ye khalifa iska jo asal manba hai wo hai khalf, kha lam fa, kha لام فا، اور خلفا اس کا لغوی معنی ہے کسی کے پیچھے جانا. خلف فلان فلانا، خلف فلان فلانا، فلان اس کے پیچھے چل پڑا، فلان اس کے پیچھے چل پڑا. اب خلیفہ کو خلیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ کسی کے پیچھے چل پڑتا ہے. خلیفہ کسی کے پیچھے چل پڑتا ہے. ابو بکر خلیفہ کیوں تھے؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کے پیچھے جا رہے تھے. حضرت عمر خلیفہ کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے پیچھے جا رہے تھے. حضرت عثمان و علی خلفاء کیوں تھے؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کی اتباع کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو خلیفہ کا معنی رجل یخلف احدا، وہ آدمی جو کسی کے پیچھے جا رہا ہو، جو کسی کی اتباع کر رہا ہو. اب انسان کو خلیفہ کیوں کہا گیا؟ مفسرین کے آراء مختلف ہیں. ایک رائے تو اس میں یہ ہے، ذریہ یخلف بعضهم بعضا، ذریہ یخلف کہ یہ جنریشن جنریشن وائز ایک دوسرے کے نائبین ہوا کریں گے. باپ مرے گا تو بیٹا پیدا ہوگا، اور بیٹا چل پڑے گا تو پوتا پیدا ہوگا، اور پوتا چل پڑے گا تو پڑ پوتا آئے گا. تو تمام انسانوں پہ خلیفہ کا اطلاق اس لیے کیا گیا ہے کہ ایوری جنریشن از خلیفہ آف اندر جنریشن، ہی از دی سکسیسر آف سمبڈی ایلس، ہی از دی سکسیسر آف سمبڈی، دیئر فور ہی ہیز بین ٹائٹلڈ از خلیفہ بائی اللہ، اور نیمڈ از خلیفہ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. ایک رائے تو یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ لئنہم کانوا یخلفون الجن، ان سے پہلے اس تمام زمین پر جنات پہلے ہوئے تھے، جن پہلے ہوئے تھے. There were only jinn on the earth of Allah subhanahu wa ta'ala. And after jinn, the human being came. Therefore, they have been titled and named by Allah subhanahu wa ta'ala as khalifa because they came behind the jinnat and jinn. And the third one, inni ja'ilun fil ardi khalifa, کہ وہ کس کا خلیفہ ہوگا؟ کس کا خلیفہ ہوگا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ خلیفتن للہ عز و جل، وہ اللہ کے خلیفہ ہوں گے. They will be the viceroys of Allah سبحانہ وتعالی. Actually, the رائے of all the universes, Allah. رائے means the ruler. رائے means the ruler. And viceroy means the نائب of the ruler. He is the 2IC or the second command of the ruler. So all the human beings, they are the 2ICs of Allah سبحانہ وتعالی. How great and how big this designation is, this status is. They have been given a status of viceroy. Inni ja'ilun fil ardi khalifa, main paida karne wala hu fil ardi zameen ke andar khalifatan viceroy. Viceroy, ab viceroy bound hota hai ke wo rai ke farman ke mutabik amal karta rahe. Ye ek acha concept aur acha tasavvur. Viceroy tab viceroy hoga جو رائے کے فرمان کے مطابق عمل کرتا رہے. اگر وہ اس راستے سے ڈیویٹ ہوتا جائے گا تو ہی مسٹ بی ناٹ اونلی ایکسپائلڈ بٹ ہی مسٹ بی پنشڈ بائی دا رائے، ہی مسٹ بی پنشڈ بائی دا رائے دیٹ یو ہیو کمیٹڈ امپیچمنٹ، یو ہیو کمیٹڈ آر یو ہیو کمیٹڈ دا ہائی ٹریزن، یو ہیو بیکم اے غدار، اے ٹریٹر. ناؤ یو ہیو بیکم اے ٹریٹر. جسٹ امیجن دیٹ وی آر گوئنگ ٹو فالو دی رولز آف رائز اللہ سبحانہ و تعالی، ناٹ ایٹ آل. سو وی آر دا پیپل دوز ہو آر کمیٹنگ امپیچمنٹ اینڈ دوز ہو آر ٹریٹرز ناؤ، اینڈ وٹ ول بی دا پنشمنٹ فار ٹریٹر؟ There is no any other punishment all over the world, a recognized law all over the world, is to be executed. That a traitor will be executed. There is no any other punishment. He must be executed. So what we do with punishment for traitor? He must be sent to the hellfire. May Allah subhanahu wa ta'ala say wala fas. Inni ja'ilun ke mein paida karne wala hun fil arze zameen ke andar khalifatan apna naib. Khalifatan? Apna naib, ek aadmi. اگر کلنٹن کا نائب ہو باب ڈول کیا ہے باب ڈول ہے کہ بے ڈول ہے وہ جو باب ڈول ہے وہ اس کا نام ہے الگورے کے کیا ہے الگور ہے وہ الگور وہ الگور کیا بلا ہے اب اس کا نائب ہے وہ جو اس کا نائب ہے کتنی پوزیشن ہے اس کی نائب صدر وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ بس یہی صرف اسٹیٹس اس کے لیے کافی ہے کیوں اس لیے کہ ایک بڑے ملک کے صدر کا نائب ہے اور ہر ایک انسان بذات خود اللہ تعالیٰ کا نائب ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا نائب بنا دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ کچھ انصاف کے تقاضے بھی ہوتے ہیں کچھ انسانیت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں انی جاعل کہ میں پیدا کرنے والا ہوں فی الارض زمین کے اندر خلیفتاً اپنا وائسرائے اور اپنا نائب قالو کہہ دیا فرشتوں نے اتجعلو آیا پیدا کر رہے ہیں آپ اتجعلو دس الف اور حمزہ دس از حمزۃ الاستفہام استفہام مین دے آسک اللہ سبحانہ و تعالی دے آسک اللہ سبحانہ وتعالی اتجعلو فیہا آر دے ایکسکلیمڈ اللہ سبحانہ وتعالی آر دے ساٹ ایکسپلینیشن آف وٹ اللہ سبحانہ وتعالی انٹینڈڈ ٹو کریئٹ قالو فرشتوں نے کہہ دیا اتجعلو آیا آپ پیدا فرما رہے ہیں فیہا اس زمین کے اندر من من من ایسا فرد یا ایسا نوع یا ایسا قسم یفسد فیہا جو فساد کرے گا فیہا اس زمین کے اندر وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ دِمَا is plural of دم وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ and he will shed bloods اور وہ خون خرابے کرتا رہے گا وَنَحْنُ اور ہم جو ہیں نَحْنُ یہ ضمیر ہے متکلم کا جمع plural وَنَحْنُ and we وَنَحْنُ اور ہم جو ہیں نُسَبِّحُ تسبیح کرتے ہیں بِحَمْدِكَ سات حمد آپ کے ہم تسبیح بھی کرتے ہیں اور تحمید بھی کرتے ہیں سبحان اللہ بھی کہتے ہیں اور الحمدللہ بھی کہتے ہیں لیکن نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ نسبح بہاں there is three things one is تسبیح the second one is تحمید and the third one is تکبیر تسبیح mean سبحان اللہ what we can mean by سبحان اللہ یہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے کہ وہ جملہ نامناسب چیزیں جو اللہ کے ذات کے ساتھ مناسب نہیں ہیں وہ ہم اللہ کے ذات سے نیگیٹ کر رہے ہیں نفی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کا حاجت مند نہیں ہم نے نفی کر دیا حاجت مندی کو نفی کر دیا اللہ تعالیٰ کو بھوک نہیں لگتی ہم نے نفی کر دیا اللہ تعالیٰ کبھی تکتا نہیں کبھی سوتا نہیں اللہ تعالیٰ کبھی بیمار نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ پر یہ حوادث نہیں آتے یہ حوادث نہیں آتے یہ انسیڈنٹس اور ایونٹس نہیں آتے اللہ تعالیٰ کبھی مشکلات سے دوچا یہ تمام چیزیں ہم نے یہ ہے سبحان اللہ کا تقاضا یہ کیا ہے سبحان اللہ کا تقاضا اور الحمدللہ وہ جملہ کوالٹیز جو اللہ کے ذات کے تقاضے ہیں اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ is the creator اللہ تعالیٰ is the ruler اللہ تعالیٰ is the king اللہ تعالیٰ is the sustainer اللہ تعالیٰ is looking after everybody or everything which all over the universe and اللہ تعالیٰ is the lawgiver and اللہ تعالیٰ is the sustainer اللہ تعالیٰ is the رب اللہ تعالیٰ is so and so and so and so all the qualities which he has اب اسے کہتے ہیں الحمدللہ جملہ وہ چیزیں جو اللہ کے ذات کے ساتھ مناسب نہیں اس کی نفی کرنے کو کیا کہتے ہیں تسبیح کیا کہتے ہیں تسبیح اور جملہ وہ کوالٹیز جو اللہ کے ذات کا تقاضا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تحمید الحمدللہ کا معنی ہے تحمید کیا تحمید اب جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے ذات سے تمام نامناسب چیزوں کی نفی کر دی اور تمام مناسب کوالٹیز اللہ کے لیے ثابت کروا دی تو اس کا لازمی رزلٹ ہو گیا کہ ہی از دی گریٹسٹ ون تو اسے کہتے ہیں تکبیر تو اس لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اس کا نتیجہ ہو گیا ونحنو اور ہم جو ہیں نسبحو تسبیح کرتے ہیں بحمد کا سات حمد آپ کے تو جب آپ سبحان اللہ کہتے جائیں ہاں تو اس کا یہ مفہوم ذہن میں رکھیے صرف یہ نہیں کہ تسبیحات فاطمہ نماز کے لیے پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس اب جنت میں جائیں گے نہیں بھائی ہر کلمے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اب دیکھیے نکاح کا ایک مختصر سا کلمہ ہوتا ہے کہ یہ فلانا جو فلاں کی بیٹی ہے اور اس نامے کی شریک اس کی دوسری بیٹی ہے نہیں تو کیا آپ نے اس مہر اتنے مہر کے بدلے نکاح صحیح شرعی محمدی کے اساس پر قبول کیا ہے تو وہ جو نوجوان ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں قبول بس ایک مختصر سا جملہ ہے ویری اسمارٹ سینٹینس کہ میں نے قبول کیا ہے, اب بس ایک جملہ کہہ دیا تو بس صرف قبول کر دیا. نہیں, یہ تو مصائب آتی رہیں گی, اس سے پوچھیے, آپ سے پوچھیے, شادی نہیں کر سکتے ماشاء اللہ, تو پھر اس سے بھی پوچھیے, جنہوں نے شادیاں کی ان سے پوچھیے کہ جو ایک لڑکی, ایک جملہ کہہ دیا سمپل یہ قبول کیا ہے, کتنی ساری مصیبتیں ساتھ لے آئی ہیں وہ قبول کیا ہے. کیونکہ ہر ایک کلمے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, اس لیے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ الیست کلمۃ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ, یہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے یہ جنت کی کنجی ہے, یہ اس کی کی ہے, یہ اس کی چابی ہے, یہ اس کی چابی ہے. تو وہ بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ اس کی چابی, اس نے کہا کہ ما من مفتاح الا ولہ اسنان. مشکات کے اندر یہ حدیث ہے اور تابعی کا قول ہے, تو ہم اسے حدیث کہتے ہیں, ایک تابعی کا قول ہے. تو اس نے کہہ دیا کہ ما من مفتاح الا ولہ اسنان, میں نے دنیا میں کوئی ایسی چابی نہیں دیکھی جس کے دندانے نہ ہو اور وہ قفل کو کھول سکے, وہ تالے کو کھول سکے. یعنی ہر ایک چابی جو ہوتی ہے اس کے دندانے ہوتے ہیں, دندانے جانتے ہیں وہ ٹیتھ قسم کے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس پہ, دندانے کہتے ہیں, اچھا تو وہ ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا اس کے دندانے کیا ہے, تو بزرگ نے کہہ دیا کہ الاعمال الصالحہ, جو بھی ایمان کے تقاضے اس کے دندانے ہیں, آپ اگر ایک دندانہ بھی اس سے ٹوٹ گیا تو آپ لگے رہیں گے اور وہ کھلے گی نہیں, وہ تالا کھلے گا نہیں. آپ نے تمام, اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد, افضل صلواتك بعدد معلوماتك, وبارك وسلم وصل عليه. تو رات ہم نے بات کی تھی تفسیر کی, اب دوسری چیز ہے تاویل. تو تاویل کا معنی کہ قرآن آیت کی ایسی تشریح کرنا جو کسی نے کیا تو نہیں, لیکن نہ تو وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے اور نہ تفسیری قواعد اور ضوابط کے خلاف ہے, اس کو تاویل کہتے ہیں, اور یہ تو قیامت تک جاری رہے گا. کیا لکھا آپ نے عامر؟ نہ تو وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے نہ تفسیری قواعد اور ضوابط کے خلاف ہے. ہاں, اس کے بعد مرتبہ تحریف. تحریف جس طرح حرف لکھتے ہیں, تحریف اس کا معنی ہے تغیر اور تبدیل. تغیر اور تبدیل, تبدیلی, اور یہ تو لفظی معنی ہے. ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ آیت کی ایسی تشریح کرنا جو قرآن و سنت کے مخالف ہے یا قواعد و ضوابط کے خلاف ہے. تو یہ تھا بحث نمبر ایٹ. اب نائن, بحث نمبر نو. یہ نو تھا, آپ لوگ کاؤنٹنگ میں. ہاں نہیں, تفسیر تاویل اور تحریف تینوں کو ایک ساتھ لگا دیں. ہاں تو پھر آٹھ ہوگا. نمبر نو, قرآن کریم کی تفسیر کے چھ طریقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں, صحابہ اور تابعین سے ہو کے. نمبر ایک, قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے. قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے. یہ پھر آپس میں دو طریقے ہیں اس کے, اس کے کلاس اے اور کلاس بی. ایک تو یہ کہ تشریح اور تفسیر اسی ہی آیت میں موجود ہوتی ہے یا فالوئنگ آیت میں. جس چیز کی تشریح اور تفسیر مقصود ہے تو وہاں پہ موجود ہے, یا اسی آیت میں یا اس کے پیچھے والی آیت میں. یہ ایک طریقہ ہے. اور اس کا کلاس بی کہ جس آیت کی تفسیر مقصود ہے وہ ایک جگہ ہے, ایک صورت میں ہے, اس کی تفسیر کسی دوسری جگہ ہے. پھیرے والے کی مثال، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، ہاں 187، بیک گراؤنڈ لکھے 187 پیج اس کو بتائیں ہمایوں کو، تو بیک گراؤنڈ لکھیں کہ ابتدا میں رمضان کا روزہ عشاء کی نماز کے بعد جس وقت بیڈ میں آدمی چلا جاتا، بسترے پہ چلا جاتا، وہاں سے شروع ہوتا کل شام تک، عشاء کے بعد پھر سحری وغیرہ کوئی تصور نہیں تھا، کھانے پینے کا یا سیکچوئل ریلیشن کا کوئی تصور نہیں تھا، روزہ تھا رات کو بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے پاس پاک کے پاس آئے اور عرض کیا کہ رات مجھ سے ہو گیا، بات تو سمجھ میں آ گئی، وہ تو بڑے پاک صاف لوگ تھے، وہ تو دین کے حوالے سے کوئی بات چھپاتے نہیں تھے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ تین لوگوں سے بات نہیں چھپانی، ان کو حقائق بتانے ہیں تبھی آپ کو گائیڈنس ملے گی، ایک مولوی سے بات نہیں چھپانا اگر آپ فتوا مانگتے ہیں، اور نہیں تو اپنے کو دھوکہ دینا ہے، صحیح، نمبر دو ڈاکٹر سے بات نہیں چھپانی اگر آپ نے علاج کروانا ہے، صحیح، ورنہ کسی خندق میں پڑ جاؤ گے، اور نمبر تین، ہاں ہاں، اور نمبر تین اٹرنی سے بات نہیں چھپانی ہے ورنہ آپ پنس جاؤ گے، یہ تین باتیں، یہ میری ریسرچ ہے، تو آپ یہ ریسرچ یاد رکھیں، ان تین لوگوں سے بات نہیں چھپانی، فرام اے ٹو زی ان کو سارے حقائق بتلانے، پھر یہ ان پر ہے کہ وہ آپ کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں، صحیح، تو باقی دو، تو باقی دو کی تو نہیں کہہ سکتا، ایک مولوی تو گائیڈ کرے گا، اگر وہ خدا ترس ہے تو دوسری فتویٰ دے دے گا، اگر وہ اس کی نظر آپ کے جیب پر ہے تو وہ پھر دیکھے گا کہ کتنے دینے والا ہے، صحیح، تو اس انداز سے فتویٰ نکالے گا پھر، صحیح، اللہ بچائے رکھے، اور ڈاکٹر اس کا تو کام ہی، ہاں ہاں ہاں، اور اٹرنی کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، اکبر نے کہہ دیا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، لوگ آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، وہ خود جج تھا، اس فیلڈ کا آدمی تھا اکبر الہبادی نے، وہ خود جج تھا نا، اکبر کیا تھا، وہ تو خود جج تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا کہ لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہوا رات کو، تو روزہ توڑا، اب آدمی بغیر عذر کے روزہ توڑے تو اس پر تو کفارہ لازم آتا ہے، کیا لازم آتا ہے، کفارہ کہ اس کو دو مہینے روزے رکھنے ہیں، اگر دو مہینے روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مساکین کو کھلانا ہے یا ان کو ڈریس کروانا ہے، اگر وہ نہیں کر سکتا پھر سلیو کو آزاد کرنا ہے، صحیح، ترت عمر نے کہا کہ جی کیا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرو، تو یہ آیت، احل لکم، جائز قرار دیا گیا لکم آپ کے لیے، لیلت الصیام، روزوں کے رات میں، الرفث، تو رفث تو وہ محبت اور شہوت کی باتیں ہیں جو اس وقت کی جاتی ہیں، رفث کا لفظی معنی شہوت اور محبت کی باتیں ہیں، صحیح، اس سے ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، اس کو رفث کہتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد ہے کیا، سیکسوئل انٹر کورس کرنا، جمع کرنا، مباشرت کرنا، کہ احل لکم، جائز کیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے، لیلت الصیام، روزوں کی رات میں، الرفث الی نسائکم، جانا، شہوت رانی کے لیے جانا، اعلان سائکم اپنے بیویوں کے پاس، اہن لباس لکم وہ لباس آپ لوگوں کے لیے، وہ انتم لباس اللہ اور آپ لباس ہیں ان کے لیے۔ تو اس کے کئی سارے تشریحات ہیں، کچھ تفسیری کچھ تاویلی، یاد رکھیں گے، کچھ تفسیر کے اور کچھ تاویل کے۔ نمبر ایک، ہن لباس لکم وہ انتم لباس لہن۔ عام مفسرین تو لکھتے ہیں جس طرح لباس بدن کے ساتھ چپکا ہوتا ہے، صحیح، تو وہ سچویشن اور فارم بھی تقریباً اس قسم کی ہے۔ آپ لکھیں، یہ تو عام مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، چپکے ہوتے ہیں جس طرح لباس بدن کے ساتھ۔ نمبر دو، کہ وہ آپ کا پردہ ہے اور آپ اسی کا پردہ، ہم اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں یورسپروڈنس میں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے لباس یا پردہ ہیں تو ایک دوسرے کی شارٹ کمنگز کسی کو بیان نہیں کرنا۔ یہ لکھیں، اگر شوہر وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی بیوی کی شارٹ کمنگز بیان کرنا شروع کر، یا بیوی اپنی سہیلیوں کے پاس اپنے شوہر کی، یہ کوئی انسانیت ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا نہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس، اس نے آپ پہ پردہ ڈالنا ہے اور آپ نے اس پہ پردہ ڈالا، اس کی پردہ پوشی کر دی ہے۔ شارٹ کمنگز تو سارے انسانوں میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نمبر تین، پردہ داری کا تیسرا تصور کہ وہ آپ کو عزت دار بنائے گی اور آپ نے اس کو عزت دار بنانا ہے۔ جامع سے عزت آ جاتی ہے، لباس سے کیا آ جاتی ہے؟ عزت آ جاتی ہے۔ میں نے بتا دیا سورہ آراف کے اندر کہ قرآن کریم نے یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لباس کی کوئی خاص ساخت کا بیان نہیں کیا کہ مسلمان کا لباس اس کی کٹنگ اس طرح ہونی چاہیے، فلاں ٹیلر سے وہ کروا دیں، اس اینگل پہ کروا دیں، گریبان اس قسم کا ہو، یہ آستینیں اس قسم کی ہوں، ایسا کوئی تصور شریعت میں نہیں، صحیح۔ اب اگر میں کہوں کہ یہ میں نے جو لباس پہنا ہوا ہے یہ اسلامی لباس ہے، تو یہ ساتھ میں جو لمبا کرتا پہنا ہوا ہے یہ پھر کافرانہ لباس ہے، ایسی کوئی بات نہیں، صحیح۔ تو سورہ آراف کے اندر اللہ کریم نے لباس کی دو کوالٹیز بیان کر دی کہ ہر وہ لباس وہ اسلامی ہوگا۔ قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ جو بدن کو ڈانکے، نمبر ون، کہ اسلامی لباس کی تعریف کیا ہے، جو بدن کو ڈانکے، اور نمبر دو بدن کو باوقار بنائے۔ بدن کو کیا بنا دے؟ باوقار بنا دے، معزز بنا دے۔ اب باوقار بننے اور بنانے کی تصویر اور تصور تو عام لوگوں کے، یعنی مختلف لوگوں کے ہاں مختلف ہو سکتی ہے، تو اس لیے پیچھے فرمائے وہ لباس التقوى ذلک خیر، یعنی بدن کو باوقار بنانا جو اہل تقوا جو لباس استعمال کرتے ہیں۔ کون استعمال کرتے ہیں؟ اہل تقوا۔ تو اب ہمارے انڈیا پاکستان میں یہ اس قسم کے کپڑے کہ شلوار ہے اور کرتا ہے، چونکہ اہل تقوا علماء یہی استعمال کرتے ہیں، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں یہی اسلامی لباس ہے۔ ایک عام آدمی نے بھی داڑھی سمیت اس قسم کا لباس پہنا ہوا ہو تو لوگ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب السلام علیکم، حالانکہ شاید اس کو الحمد اور قل ہو کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا، لیکن چونکہ اس نے وہ مولوی والا اہل تقوا والا لباس پہنا ہوا ہے تو اس سے اس کو عزت مل گئی، صحیح۔ تو فرمایا وہ لباس التقوا۔ تو یہ دو چیزیں یاد رکھیں گے کہ اسلامی لباس کا تصور کیا ہے، ہاں، جسم کو ڈانکنا، نمبر دو باوقار بنانا۔ اب باوقار بننے، کیونکہ جو بکینی پہنتے وہ کہتے ہیں وہ یہ سب سے باوقار ہے، اگر آپ نے ان کا انٹرویو کر دیا تو کہیں گے کہ یہ بکینی سب سے باوقار لباس ہے، نہیں، تو پیچھے فرمائے وہ لباس التقوا ذلک خیر، وہ لباس التقوا، اہل تقوا کا جو لباس ہے وہی بہتر لباس ہے۔ آگے تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ آپ کے لیے لباس، آپ ان کے لیے لباس، وہ ہمیشہ آپ کو باعزت بنائے گی اور آپ اس کو باعزت بنائے، صحیح۔ تو ایک باوقار خاتون، حیادار خاتون، وہ ہمیشہ یہ سوچتی ہے کہ میری خاون کی عزت پہ کوئی داغ نہ لگے، اور وہ شوہر بھی یہ سوچتا ہے کہ میری بیوی کے دامن پہ کوئی داغ نہ لگے، صحیح۔ اُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَانْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، ہمارے ایک بزرگ مولوی صاحب تھے سفید ریش، تو اس کی بیوی وفات پا گئی، تو ہمارے پشتونوں میں یہ رواج ہے کہ وہاں تو دشمنی میں کسی کے باپ اور دو بھائیوں اور دو کزن کو بھی گولیوں سے بھون کر سے ان کو ردا ردا کر دیا جائے، لیکن جو آدمی وہ اپنے قبیلے کا ہیڈ ہے، صحیح، لوگ آتے ہیں تعزیت کے لیے، صحیح، ٹھیک ہے، وہ درد تو وہ فیل کرتا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اپنے وہ دشمنوں کی وہ کھلیا ٹنڈا نہیں کرنا چاہتا کہ ان کو کوئی بتا دے کہ وہ رو رہا تھا، کیونکہ ان کو تو مروانے سے کوئی وہ اتنی تسلی نہیں ہوتی جس طرح رولانے سے ہوتی ہے کہ اچھا تو رو پڑا، یہی تو ہم چاہتے ہیں، صحیح۔ تو اب وہاں پشتونوں کے علاقے میں بیوی کے پیچھے کون روئے گا، وہاں خاتون بھی شوہر کے پیچھے نہیں روتی، صحیح، اور اس طرح شوہر بھی بیوی کے پیچھے نہیں روتا، آزردہ تو ہوتے ہیں، وہ تو فطری بات ہے، ہے کہ نہیں، وہ تو فطری بات ہے۔ تو مولوی صاحب اس کے پاس کوئی تعزیت کے لیے تھا تو اس کے آنسو نکل آتے، صحیح۔ تو ہمارا ایک دوست نے اس سے کہا، مولوی صاحب ذرا اپنے کنٹرول کرے، پھر لوگ باتیں بناتے ہیں، پھر لوگ باتیں کرتے ہیں، یعنی اچھی باتیں نہیں کرتے، یہ مولوی کو دیکھو بیوی کے پیچھے رو رہا ہے، یہ وہ، کہ پھر لوگ، اس نے کہا رہے بھائی بیوی کے پیچھے نہیں رو رہا، دو چیزوں کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ ہم نے کہا وہ کیا؟ تو اس نے کہا وہ میری دوبن تھی، میرے کپڑے وہ صاف کرتی تھی، وہ میری کک تھی، میرے لیے روٹی تیار کرتی تھی، وہ میری ڈاکٹر تھی، میرے لیے، کیونکہ گھریلو علاج تو خواتین کرتی رہتی ہیں، اس علاج کا بندوبست کرتی، اور وہ میری جینیٹر تھی، گھر کی صفائی کرتی۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ سارے چیزیں وہ ختم ہو گئی، اب میں نے کرنی ہے، اس کے لیے کوئی رکھنا ہے، اور دوسری بات کہ قرآن نے کہا کہ وہ آپ کا لباس ہے، تو میں بے پردے ہو گیا، لباس اتر گیا، اس لیے رو رہا ہوں، صحیح۔ اوہن لباس لکم، وہ لباس ہے آپ لوگوں کے لیے، وانتم لباس لہن، اور آپ لباس ہے ان کے لیے، علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم کنتم، اللہ جانتا تھا پہلے سے، انکم کنتم تختانونا، کہ آپ لوگ خیانت کریں گے اپنے آپ کے ساتھ، ہو جائے گا رات کے وقت کوئی کوتاہی، ہو جائے گی، یہ اللہ کو پتا تھا۔ فتاب علیکم، تو اللہ کریم نے رجوع کر دیا آپ پہ، توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ریٹرن، اور یہ توبہ کو توبہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی یو ٹرن مارتا ہے، توبہ کو توبہ کا معنی کیا ہے، یو ٹرن مارو بھائی، جس راستے پر جا رہے ہو غلط ہے، جو آپ نے سپیڈ لے لی تھی یہ راستہ غلط، جس میں کہ یو ٹرن، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ فتاب علیکم، اللہ کریم نے رجوع کر دیا آپ لوگوں کے اوپر، تو تاب علیکم، اس حکم کو ڈراپ کر دیا، ریٹرن کر دیا، مینز اس حکم کو ڈراپ کر دیا کہ اب روزہ عشاء کے بعد نہیں شروع ہوگا، اب روزہ، یہ حکم ڈراپ ہو گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے تو ہو گیا ہے کچھ، اس کا کیا ہوگا؟ تو قانون میں ایک چیز ہے، قانون میں ایک چیز ہے، کسی کو فائدہ دینے کے لیے، عموماً یہی بونافائیڈ انٹینشن ہوتا ہے، میلافائیڈ نہیں، کیونکہ میلافائیڈ تو پھر کورٹ بھی وہ آسانی سے ایڈمٹ نہیں کرتا، بونافائیڈ انٹینشن، بونافائیڈ انٹینشن سے کبھی کبھار حکومت کسی آدمی کو ایک سزا سے بچانا چاہتے ہیں، قانون کی وائلیشن کی ہے، اس سزا سے اس کو بچانا چاہتے ہیں، تو ایک قانون یا آرڈیننس وہ جاری کر دیتے ہیں، لیکن اس میں لکھ لیتے ہیں، آج کی تاریخ کیا تھی، ہاں 17 16، چلو جولائی 16، آدمی نے جرم کیا ہے فروری 16 پہ، جرم کیا ہے فروری 16 پہ، اب آج قانون اگر نافذ بھی ہو گیا تو وہ جرم تو جرم ہے، صحیح، تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ود ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ فروری 15 اور 14، کہ اس قانون کو نافذ العمل سمجھا جائے گا فروری 14 یا 15 سے، تاریخ لکھ لیتے ہیں تاکہ وہ 16 والا جرم وہ ایکسکلوڈ ہو جائے اور وہ آدمی بچا رہے، بات ذہن میں آتی ہے، بات ذہن میں آ گئی کہ نہیں؟ اب یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو اللہ کو اتنے پسند تھے کہ اس کو بچانا تھا کہ وہ کیا کفارہ ادا کرے، تو فرمایا وعفا عنکم، اور اللہ کریم نے آپ لوگوں کو معاف کر دیا، نو کفارہ، صحیح، نو کفارہ، ناٹ قضا ایون، کہ حضرت عمر پہ نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، بس اللہ کریم نے ود ریٹرسپیکٹو ایفیکٹ اس کو امپلیمنٹ کر دیا. فالآن تو اب باشروہن، ان کے ساتھ مباشرت کرو، ابتغوا اور ڈھونڈتے رہو، ما وہ چیز کا تب اللہ لکم، جو مقرر کیا ہے اللہ کریم نے آپ لوگوں کے لیے، وکلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو، حتی تا آنکھ یتبینا، ظاہر ہو جائے آپ لوگوں کے لیے، الخیط الابیض، سفید تار، کیا وائٹ تھریڈ، وٹ وائٹ تھریڈ، الخیط الابیض، سفید داغا، من الخیط الاسود، کالے داغے سے. تو رات کو کاؤ پیو تا آ کے آپ کالے اور سفید داغے میں تمیز کر سکو. تو جب کالا اور سفید داغا ایک دوسرے سے علیحدہ نظر آئے، سو اٹ مین روزہ اسٹارٹڈ. صحیح مزے میں آگے، ہاں، کہ کالا اور سفید داغا اس میں آپ تمیز کر سکو، تو اٹ مینس کہ رات ختم ہو گئی، دن کی روشنی آ گئی ہے. مزے میں آگے، یہ تو مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا، لیکن اللہ کریم نے بس یہاں تک کہہ دیا، حتی یتبین لکم من الخیط الخیط الابیض من الخیط الاسود، تا آنکہ سفید داغا سپریٹ نظر آئے کالے داغے سے. تو ایک صحابی، اس کا نام ہے حضرت عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمپل آدمی تھے حضرت عادی، اس نے آیت تو سن لیا کہ سفید داغا اور کالا داغا سپریٹ نظر آئے، تو رات اس نے اپنے پلو کے نیچے ایک سفید داغا رکھ لیا اور ایک کالا، ایک سفید داغا اور ایک کالا، اور رات اٹھ گیا کھانا کھایا، رات اٹھ گیا پانی پیا، پھر اٹھ گیا کچھ کھایا، پھر اٹھ گیا کچھ پیا، لیکن ساتھ ساتھ جب کھانے پینے کے ارادے سے تو اس طرح دیکھ کے کہ علیحدہ علیحدہ نظر آ رہا ہے، نہیں ابھی تک نظر نہیں آ رہے. صحیح، تو کہتا پیتا رہا، آنکھیں، نماز کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، ابھی سورج نکلنے والا تھا اور اندر میں سفید داغا کالے سے علیحدہ نظر آ رہا تھا. صحیح، اب جب دروازہ کھولا، اوہ یا سبحان اللہ، یہ تو سورج نکلنے کو ہے. اب اس کو فکر پڑ گئی کہ یہ تو مراد نہیں ہوگا جو میں نے کر دیا ہے، یہ اپلیکیشن نہیں ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو دوڑ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دوڑ کے رسول پاک کہ اس آیت کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ سفید داغا کالا داغا سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ میں نے تو رکھ دیا تھا لیکن وہ تو نظر نہیں آ رہے تھے، دیر تک میں تو کہتا پیتا رہا. تو جبریل امین آئے اور تفسیر لے آیا، ایک لفظ سے من الفجر، کیا لائے؟ ایک ہی لفظ من الفجر. تو اب پڑھیں کہ حتی یتبین لکم، تا آکے جدا ہو جائے آپ لوگوں کے سامنے، الخیط الابیض، سفید تار، من الخیط الاسود، کالے تار سے، من الفجر، اور سفید تار سے کیا مراد ہے؟ یعنی صبح. من الفجر، سفید داغے سے کیا مراد ہے؟ یعنی صبح کی روشنی پھیل جائے، صبح کی روشنی. اب کالے داغے سے مراد ہے رات کی تاریکی، کہ جب سفید داغا سپریٹ ہو جائے رات کی تاریکی سے. صحیح، تو اس سے صبح صادق مراد ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک سفید داغا آ جاتا ہے لیکن وہ کالے داغے سے متمیز اور سپریٹ نہیں ہوتا، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبح کاذب، جھوٹا صبح. کبھی کبھار آدمی اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے. تو فرق اس میں یہ ہے کہ صبح کاذب، اس کی لائٹ جو ہوتی ہے وہ ورٹیکل ہوتی ہے، اس طرح اس کی جو لائٹ آسمان پہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ورٹیکل ہوتا ہے. جو صبح صادق ہوتا ہے وہ ہاریزونٹل ہوتا ہے، یہ آپ لکھیں کہ وہ ہاریزونٹل ہوتا ہے. عربی میں پہلے والے کو العمودی کہتے ہیں، دوسرے والوں کو الافقی. الضوء العمودی، یس، ورٹیکل لائٹ، اینڈ الضوء الافقی، ہاریزونٹل لائٹ. کیونکہ جو ورٹیکل لائٹ ہے اس کے بعد ونس اگین لائٹ ڈسپیئر ہو جاتا ہے، پھر تاریکی چھا جاتی ہے. لائٹ ڈسپیئر ہو جاتا ہے پھر تاریکی چھا جاتی ہے، پھر اس تاریکی کے بعد ہاریزونٹل لائٹ آ جاتا ہے، وہ صبح کا وقت ہے. تو اب یہ ہے تفسیر قرآن کا، قرآن کے ذریعے اسی ہی آیت میں، یعنی متصلن، ہم اس کو کہتے ہیں تفسیر قرآن کا، قرآن کے ساتھ متصلن لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، کہ متصلن یا متصل. اور دوسرا قرآن کی تفسیر قرآن سے منفصلن کا معنی کہ آیت جس کی تفسیر کرنی ہے وہ ایک جگہ ہے لیکن تفسیر اس کی کسی دوسری جگہ ہے. سورہ النساء آیت نمبر 15 واللاتی یاتین الفاحشۃ پیج 81 دیکھ لیے 15 واللاتی یاتین الفاحشۃ 15 ہے واللاتی اور وہ خواتین یاتین الفاحشۃ جو آ جاتی ہیں اس گندگی کے پاس آ جاتی ہیں گندگی کے پاس یعنی گندگی کر جاتی ہیں آ جاتی ہے اس گندگی کے پاس یعنی گندا کام کر جاتی ہیں واللاتی اور وہ خواتین یاتین الفاحشۃ جو یہ گندا کام کر جاتی ہیں من نسائکم آپ کے عورتوں میں سے مینس مسلمان عورتوں میں سے فاستشهدوا علینا تو آپ گواہ بنا دیں ان پہ اربعۃ منکم چار آدمی آپ لوگوں میں سے فإن شهدوا اگر چار آدمیوں نے گواہی دی فامسکوهن تو پھر ان خواتین کو بند رکھے فی البیوت گھروں میں انڈر کسٹڈی کیپ دیم انڈر کسٹڈی ان کو زیر نگرانی رکھے ایک قسم کے جیل میں رکھے فام سے کون فل بوتے تو بند رکھے ان کو گھروں میں گرمی میں بھی پبلک پلیس اور پرسنل گھر اور ایز اے کیس میں بھی کسٹڈی میں رکھے ان کو مقصد کیا ہے کسٹڈی میں فام سے کون فل بوتے بند رکھے ان کو گھروں میں حتا یتوفا ان الموت تا آ کے مروا دے ان کو موت موت تک رکھے او یجعل اللہ لہن سبیلا یا یہ کہ اللہ بنا دے ان کے لیے کوئی راستہ یعنی ان کو موت تک رکھے یا یہ کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال لائے کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ کہ موت سے پہلے پہلے ان کا فیصلہ ہو جائے. اب یہ ایک آیت ہے جو تقاضا کرتی ہے تفسیر کی کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا صحیح, اور یہ صرف یہ نہیں کہ تقاضا کرتی بلکہ اللہ نے تو وعدہ کر دیا کہ موت تک رکھے کہ وہ مر جائیں اسی حالت میں او یجعل اللہ یا یہ کہ اللہ نکالے گا ان کے لیے کوئی راستہ. تو الکریم اذا وعد وفا عرب کہتے ہیں الکریم اذا وعد وفا اے جینرس مین یا عزت دار آدمی کریم کا معنی ہے عزت دار یا کریم کا معنی ہے سخی کہ عزت دار آدمی یا جینرس آدمی جب وہ وعدہ کرتا ہے وہ پورا کر دیتا ہے صحیح جب وہ وعدہ کرتا ہے وہ پورا کر دیتا ہے وہ ایسا وعدہ ہی نہیں کرتا جو پورا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی عزت داری کے خلاف اس کی وزاداری ہم کہتے ہیں فلاں بڑا وزادار آدمی ہے صحیح وہ کمٹمنٹ نہیں کرتا جب کر جاتا ہے پھر پورا کرنا وہ تو اس کی طبیعت ہے پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پورا نہیں کرے گا صحیح. اور یہ صحابہ کی پہچان تھی رضوان اللہ علیہ اجمعین. میں نے بتا دیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں سے کہہ دیا کہ آپ ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں صحابہ زندہ ہیں تو ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے پتا ہے آپ کو نیو یارک میں ایک مسلمان ہے دیکھیے وہ جھوٹ بولتا ہے بات ایسی کی جائے گی پتا ہے آپ کو نیو یارک میں ایک مسلمان ہے دیکھیے وہ جھوٹ بولتا ہے. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حضور کے پروردہ چلے جائیں اور ان کے پروردہ چلے جائیں تو پھر مسئلہ دن بدن وہ گمبھیر ہوتا جائے گا پھر یہ بات ادر وے اراؤنڈ ہوگی. آپ کو پتا ہے نیو یارک میں مسلمان ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. اب ہم تو ایسے حالت میں ہیں اس طرح کے نہیں. اللہ کریم رحم فرمائے تبھی تو ہم کو مار پڑ رہی ہے ہر جگہ. تو اب یہاں اللہ کریم نے فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا. اب سال گزر گیا, دو سال گزر گئے, تین سال گزر گئے, چار سال گزر گئے, پانچ سال گزر گئے. تو پانچ سال بعد اللہ کریم نے راستہ نکال لیا. یہ آیت یہ تفسیر کی محتاج ہے کہ اللہ کریم ان کے لیے کوئی راستہ نکال لائے. تو راستہ نکال لایا کتنے سالوں بعد؟ 5 سال بعد. سورہ نور, سورہ نور. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, ہماری اما جی رضی اللہ تعالی عنہ, وہ ہمیشہ حکم دے دیتی, علموا نساءکم سورۃ النور, اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھائیں. وہ فرماتی تھی اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھائیں تاکہ ان کو عورت بننا آ جائے. عورتوں کو سورہ نور پڑھائے تاکہ ان کو عورت بننا آ جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو خواتین کو سوشل ویلفیئر تبھی اپرو کرتا جب وہ خاتون کا امتحان سورہ نور میں لے لیتا کہ آپ اسلامی بیت المال سے آپ کو ہیلپ دی جائے گی. تو آپ اسلام جانتی بھی, آپ ایک مسلمان عورت کی حیثیت سے رہ بھی سکتی ہیں, آپ کو آتا ہے اسلام, اسلامی عورت کے رہائش کے طریقے. تو وہ اگر نہ آتا نے کہا سیکھ کیا ہو. صحیح. تو جب کوئی ممتحن اپرو کر دیتا کہ جی اس کو سمجھ آ گئی ہے, سورہ نور کو سمجھتی ہے, جب سورہ نور کو سمجھتا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سائن کر دیتا پیپر کو, شروع کر اس کا ویلفیئر. گاٹ اٹ اور ناٹ اٹ؟ سورۃ, یہ عظیم الشان سورۃ, انزلنا, ہم نے نازل کیا ہے اس سورۃ کو. تو پورا قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. لیکن اس سورۃ کے حوالے سے اللہ نے تصریح کر دی, یہ عظیم الشان سورۃ ہم نے نازل کیا ہے. یہ اس کے اہتمام اور تعظیم کی بات ہے, اہتمام اور تعظیم کی بات ہے. مہمان تو جو بھی آتا ہے, تو خاتون ہے گھر پر, وہ کھانا پینا جو کچھ ہے وہ پکاتی رہتی ہے. صحیح. لیکن ایک بہت دل لگی والا مہمان آ جاتا ہے تو آدمی چائے لے آتا ہے تو اس کو نہیں, دوسری کپ بھی آپ پئیں گے, میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے, میں نے یہ چائے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. یہ اہتمام کی بات. تو اللہ کریم فرماتے یہ سورت ہم نے نازل کیا ہے, ورنہ پورا قرآن اللہ نے نازل فرمایا. سورت عظیم الشان سورت, انزلنا, ہم نے نازل کیا ہے اس سورت کو, وفرضنا, اور ہم نے فرض کیا ہے اس سورت کو. تو فرض کیا ہے ہم نے اس سورت کو, فرض کرنے کا کیا مقصد؟ کہ لوگ اس کی تلاوت کریں. ایسا تو کوئی بھی نہیں کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت فرض ہے, الا آنکہ جس قدر سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, جس قدر سے نماز ہوتی ہے اس حد تک تو فرض ہے, اس کے علاوہ دوسرے کیٹیگری میں آ جائے گا. لیکن اس سورت کے متعلق اللہ نے فرمایا فرض نہ, ہم نے اس سورت کو فرض کر دیا ہے. تو مزید تفصیل, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم وذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه واجعلنا سورة وتعالى الليل وانا النهار, فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمین. تو یہ آپ ریکارڈ کیا کریں تاکہ, نہیں بھائی, علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا ان ماعظا لینغمس فی انہار الجنہ. ماعظ ابن مالک اتنے پکے ایمان کا مالک تھا کہ وہ جنت کی نہروں میں اب کھیلتا کودتا ہے. صحیح. تو اب یہاں سے کچھ مسئلے, تو آپ وہ مسئلے لکھیں. نمبر ایک, زناکاری کے ثبوت کے لیے گواہوں کا ہونا تقریباً ناممکنات میں سے ہے. کیا ممکن ہے؟ کیونکہ زناکاری کو کھلے بندوں تو نہیں کرتے, اور پھر گواہ بھی دیگر جرائم کے مقابلے میں 4, باقی جرائم کے لیے 2, یہاں پہ 4, اور پھر چاروں گواہوں کے بیانات میں یکسانیت. اگر ہیر پیر ہو گیا ہاں تو پھر تو ثابت نہیں ہوتا. ایک گواہ ایک بیان کر رہا ہے, دوسرا کر رہا ہے. نمبر 4, کہ جب گواہوں نے بیانات دے دیے اور قاضی نے فیصلہ سنایا تو سنسار کے لیے پہلے گواہوں سے کہا جائے گا آپ شروع کریں. سٹون ٹو ڈیتھ کون اوپننگ کریں گے؟ ممکن ہے کوئی انہوں نے جھوٹ بولا ہو اور یہ کام ڈائریکٹلی ان کے لیے, اس کا ضمیر ان کو جھنجھوڑے. یہ دیکھیے کیا حکمتیں ہیں. صحیح ہے کہ شاید ضمیر اسے بولے یار یہ تو نجاتی کی. اگر چار گواہوں میں سے ایک نے بھی فیصلہ سنانے کے بعد رجوع کر دیا کہ میں شور نہیں, میں اس مسئلے پر شور نہیں, تو سزا ڈراپ ہو جاتا ہے اور اس گواہ کو فالس چارجز کے حوالے سے حد قذف کے پروسیجر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حد قذف, فالس چارجز آف زنا اگینسٹ سم ون, تو اس کو پھر اس پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے کہ آپ نے تہمت لگائی, اور اگر اس پر وہ جرم ثابت ہو گیا کہ تہمت لگائی تو اس کو 80 درے لگیں گے. کتنے لگیں گے؟ 80 درے لگیں گے, جس کو کیا کہتے ہیں, حد قذف. اور اگر مسئلہ زناکار کے اقرار کا ہے تو باقی جرائم قاضی کے سامنے ایک بار اقرار کرنے سے ثابت ہو جاتے ہیں. کورٹ میں اگر ایک آدمی کسی جرم کا اقرار کرے کتنے بار؟ ایک بار, پولیس کے سامنے نہیں. انڈیا اور پاکستان کی پولیس ہو تو سب کچھ اگلوا لیتے ہیں, حالانکہ آدمی کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ اس نے کام کیا کہ نہیں, لیکن پولیس والے جو شترول کروا دیتے ہیں. صحیح, اس لیے تو کہتے ہیں کسی نے, عبدالعلیم صاحب, کسی نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی تھی کہ میری گھڑی چوری ہو گئی ہے. صحیح, تو کل اس کو گھڑی مل گئی تو اس نے تانے فون کیا, اس نے کہا کہ وہ میری گھڑی مجھے مل گئی ہے, تو وہاں سے پولیس افیسر نے کہہ دیا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے, آپ کو گھڑی نہیں مل سکتی, آپ کی گھڑی چوری ہو گئی ہے. اس نے کہا نہیں مجھے مل گئی. اس نے کہا نہیں, ہم تو کل سے جب آپ نے رپورٹ درج کروائی ہے 13 گھڑیاں ہم برامد کر چکے ہیں, 14 ابھی قریب ہے کہ وہ اقرار کرے. صحیح, ان کے حد پہ کوئی نہیں چڑھے, تبھی تو اب لوگوں نے اپنے فیصلے خود کروانے شروع کر دیے ہیں, وہ پولیس والوں کو مار دیتے ہیں, گولیاں مار دیتے ہیں, کیونکہ لوگ بھی تنگ آ گئے نا. تو اینہاؤ, اقرار کے حوالے سے عدالت میں, محکمے میں, کورٹ میں ایک بار اقرار کرنے سے جرم ثابت ہو جاتا ہے, اور جب ثابت ہو جائے تو پھر وہ اقرار کنندہ اپنی اقرار واپس نہیں لے سکتا. اقرار کرنے والا اپنے اقرار کو وڈرال تو نہیں کر سکتا, لیکن زنا کے لیے زناکار نے 4 بار اقرار کرنا پڑتا ہے. آپ لکھ کے, یعنی زنا کا ثبوت اتنا مشکل ہے, 4 بار اقرار کرنا پڑتا ہے. اگر کسی نے 3 بار اقرار کر دیا اور چوتھی بار خاموش ہو گیا تو کورٹ اس کو فورس بھی نہیں کر سکتا, گو ہے, وہ کہہ سکتا ہے نو ہے, یس میں نے نہیں کیا. صحیح, اور اگر اس نے 4 اقرار کر بھی دیے لیکن, اور کورٹ نے فیصلہ سنا بھی دیا, لیکن جیسے اس کو پہلا پتھر لگ گیا تو اس نے ہاتھ اٹھا دیا, میں نے جھوٹ بولا, میں نے یہ کام نہیں کیا, تو پھر بھی اس کو چھوڑا جائے گا. یہ لکھیں, یہ دیکھیے واحد کیس ہے جہاں پہ ایون دو ایٹ ہز لاسٹ مومنٹ ہی کین وڈرا. تبھی تو معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ جب دوڑ پڑے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہی آپ نے لوگوں نے چھوڑا کیوں نہیں. صحیح, یعنی ان کا دوڑنا یہ تھا کہ وہ انکار کر رہا تھا, لیکن صحابہ نے حضور سے کہہ دیا کہ جی اصل میں ہمارے خیال میں یہ مسئلہ نہیں تھا, وہ انکار کا مسئلہ نہیں تھا, جہاں ہم اسے مار رہے تھے تو وہاں پہ پتھر چھوٹے چھوٹے تھے, اور جہاں پہ وہ بیٹھ گیا وہاں پتھر بڑے بڑے تھے. اصل میں وہ دوڑا وہاں کے لیے کہ جلدی کام ختم ہو جائے, یہ چھوٹے چھوٹے پتھر تو بہت سارا وقت لے لیں گے, تو وہ بڑے بڑے پتھروں پہ چلا گیا تاکہ جلدی کام ختم ہو جائے. صحیح, پھر ایک اور بات جو درمیان میں رہ گئی وہ آپ ایڈ کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب معاذ ابن مالک نے 4 اقرار کر بھی دیے, 4 اقرار, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کی کوئی ذہنی بیماری کے متعلق آپ لوگ جانتے ہیں؟ صحابہ نے کہا نہیں. حضور نے کہہ دیا اس کا ٹیسٹ کروا دیں کہ ڈرنک تو نہیں ہے, اور صحابی نے کہہ دیا نہیں. صحیح, تو حضور نے پھر ڈائریکٹلی اس کو کوشچن کر دیا, معاذ ابن مالک کو یہ لکھیں کہ لعلک قبلتہ او لم مستو, آپ نے کوئی ہگنگ کی ہوگی, کوئی کسنگ کی ہوگی, یہ آپ لکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کوئی ہگنگ کی ہوگی, کوئی کسنگ کی ہوگی, یعنی زنا تو ایک خاص عمل ہے. زنا تو کیا ہے؟ ہاں, ایک خاص عمل ہے, تو اس نے کہا نہیں جی، استفدت منها ما يستفيد الرجل من زوجته، میں نے اس خاتون سے وہ فائدہ لیا جو ایک شوہر اپنی بیوی سے لیتا ہے. اب دیکھیں اس نے الفاظ ہی استعمال کر دیا. یہ کتنے عجیب لوگ تھے، ہمیں تو ان کے ایمان پر رشک آتا ہے. کیوں فاروق صاحب؟ یہ نہیں کہ اس کو پتا نہیں تھا کہ اس جرم کی سزا کیا ہے. اس نے کہا میں نے استفادہ کیا اس خاتون سے جو ایک شوہر ہاں اپنی بیوی سے کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ نے پھر اس سے پوچھ لیا کہ ہاں شوہر کے استفادے کی بھی بہت سارے طریقے ہیں، وہی ایک طریقہ تو ہے نہیں، صحیح کسنگ ہوتی ہے، ہگنگ ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، پیار محبت کا اظہار ہوتا ہے، فلاں فلاں. تو یہ بڑا اللہ کا بندہ تھا، بڑا ایمان والا تھا، یہ بڑا اللہ کا بندہ ایمان والا تھا، صحیح. تو پھر وہ خاص جو ٹپیکل لینگویج میں اس عمل کے لیے جو لفظ ہے سیکسوئل انٹرکورس کے لیے، ٹپیکل اسٹریٹ لینگویج میں جو لفظ ہے، اس نے وہ لفظ استعمال کر دیا. آپ لکھیں کہ وہ جس کو عام آدمی بھی جانتا ہے، تاکہ کوئی شک نہ رہے. وہ لفظ تو اس نے کہہ دیا نکتوہا، عربی میں کہتے ہیں کیا نکتوہا. تو یہاں سے ایک لیگل پوائنٹ کہ کریمنل سائیڈ میں اگر گواہی یا اقرار دونوں میں کسی ایسے لفظ کا استعمال کر دیا گیا جس کی کوئی دوسری تعویل کی جا سکتی ہے، تو وہاں پہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں دی جاتی. بات کی سمجھ آپ کو آ گئی کہ کریمنل سائٹ پہ گواہوں نے یا اقرار کرنے والے نے ایسے الفاظ استعمال کیے جس کے دوسرے تعویل بھی کیا جا سکتے ہیں، یا جہاں شبہ پیدا ہو سکتا ہے، جہاں پہ ڈاؤٹ پیدا ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی. زمانے مشتبہ، کیونکہ قانون یا شرعی قانون کا ایک ضابطہ ہے وتندر الحدود والقصاص بالشبہات، کہ یہ جو ہے حدود، اس پنشمنٹ کو کیا کہتے ہیں حدود، کہ حدود اور قصاص شبہات کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں. یہ آپ لکھیں، شبہ پیدا ہو تو حد بھی ساقط ہو جاتا ہے اور قصاص بھی ساقط ہو جاتا ہے، شبہ سے حد اور قصاص ساقط ہو جاتا ہے. قاتل کو قتل کرنا، قانون جو سزا دے دیتا ہے، ریٹریبیوشن، انگریزی میں کہتے ہیں کیا ریٹریبیوشن، اور ایکسیکیوشن آف اے کلر. دیکھیے آج آپ لوگوں کو پورے قانون کا ایک باب یاد آیا، سیکھ گئے. دوسرا واقعہ جو حضور کے زمانے میں ہوا تھا، امام بخاری نے واقعہ نقل کیا ہے، ایک لڑکا تھا کسی کے ساتھ کسی کے گھر میں کام کر رہا تھا، نوکر تھا، مالک کی بیوی کے ساتھ یہی مسئلہ ہو گیا. اب کیس پیش ہو گیا قبیلے کے سامنے، قبیلے کے ایلڈرز جمع ہو گئے، انہوں نے فیصلہ سنایا کہ اس لڑکے کا باپ اس کے مالک کو 100 بکریاں اور ایک کنیز دے گا، 100 بکریاں ایک کنیز دے گا، لیکن وہ جو لڑکے کا باپ تھا وہ مطمئن نہیں تھا. اس نے کہا یہ خدا کا قانون نہیں ہو سکتا، کہیں کو کوئی تک نہیں بنتا اس کا. تو وہ آ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، واقعہ بھی سنایا اور پنچایت کا فیصلہ بھی سنایا. ہم پنجاب میں کیا کہتے ہیں، آپ انڈیا میں پنچایت ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں بھی پنچایت ہوتی ہے، پنجاب میں پنچایت ہوتی ہے، پنجاب میں ہمارے ہاں جرگہ ہوتا ہے، پشتونوں میں ہم جرگہ کرتے ہیں. لیکن جرگے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہ جو صرف دنیا دار لوگ ہیں یہ نہیں بیٹھتے ہیں، صرف علماء بیٹھتے ہیں وہاں، تو دنیا دار بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، قبیلوں کے مشران بڑے وہ بھی بیٹھتے ہیں، لیکن فیصلہ پھر علماء کر دیتے ہیں. ہاں نہیں، سزا کے معاملات میں نہیں کرتے، حدود میں نہیں کرتے، مالیات کے معاملات میں کرتے ہیں. یا قتل کے معاملات میں کرتے ہیں. قتل کے معاملات میں تو مصالحت کی جاتی ہے کہ یہ تو مسئلہ پھر چلتا پڑے گا. اس قسم کے دندوں میں تو آتے نہیں درمیان میں. اس قسم کے دندوں میں اگر کہیں ایسا, کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا وہ جرگوں کے پاس نہیں جاتے, وہ اپنے تئیں ختم کر دیتے. ہمارے ہاں تو بندوق والی زبان ہے, ابھی تو زیادہ ہے, کیونکہ پہلے والا بندوق وہ تو آپ نے ٹارگٹ بنایا تھا, ابھی ٹارگٹ نہیں بنانا, ابھی تو بس ایک برسٹ مارنا ہے. تو ایک کے بجائے 8-10 دفعہ ارکانوے کے پاس وہ پڑکھا دیا جاتا ہے یا پڑکا دیا جاتا ہے. بہت بری عادت ہے. تو اینہاو اب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے واقعہ بیان کیا اور پنچایت کا فیصلہ, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہہ دیا, اما غنمک وجاریتک فرد علیک, آپ نے جو بکریاں دی ہیں اور جو لونڈی دی ہے وہ آپ کو واپس ملے گی. اس کیس کے ساتھ اس قسم کے تاوان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اما ابنک فعلیہ الجلد, آپ کا بیٹا غیر شادی شدہ ہے, اس کو 100 درے لگائے جائیں گے. واما امرات ہذا, جو مالک تھا وہی بیٹا تھا, اور اس کی جو بیوی ہے, فإن اعترفت, اگر وہ بھی اقرار کرتی ہے, کیونکہ لڑکا تو اقرار کرتا رہا صحیح, لیکن آپ درمیان میں ایک مسئلہ لکھیں کہ زناکاروں میں اگر ایک نے اقرار کر دیا اور دوسرے نے نہیں, تو اس کے اقرار کی بنیاد پر اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. آدمی نے اقرار کر دیا کہ میں نے زناکاری کی ہے فلاں خاتون کے ساتھ, لیکن خاتون نے اقرار کر دی, عدالت میں کر دیا اقرار, اگرچہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ زنا تو ایک بندہ نہیں کرتا, دو ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ, صحیح ہے, لیکن اس کے اقرار سے اس کا جرم تو ثابت ہوتا ہے, لیکن اس کے اقرار کی وجہ سے کسی اور پر جرم نہیں ثابت ہوتا. بس ذہن میں آگئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما ابن کف علیہ الجلد, آپ کے بیٹے کو تو درے لگائے جائیں گے, وہ اما امرات ہذا, اور جہاں تک اس کی خاتون کا تعلق ہے, فإن اعترفت, اگر وہ بھی اقرار کرتی ہے, فلح الرجم, تو اس کو سٹون ٹو ڈیتھ کیا جائے گا. لکھیں آپ, کیونکہ وہ تو شادی شدہ تھی, اس لیے تو مالک کی بیوی تھی. اور ساتھ ہی یہ بات انڈر لائن کریں, کیونکہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں مغرب زدہ, ایک تو ہوتے ہیں مستشرقین, مستشرقین تو ہوتے ہیں مغربی لوگ لیکن مشرقی علوم کو سٹڈی کرتے ہیں, ہوتے ہیں مغربی ویسٹرنرز لیکن اورینٹل سٹڈی کرتے ہیں, صحیح, تو وہ ایک قسم کے گمراہ ہیں, کیونکہ ان کا تو اس دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, وہ سٹڈی کریں گے تو نتیجہ کیا لیں گے, منفی. کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ منفی, کیونکہ ان کا عقیدہ نہیں اسلام پہ. تبھی تو عذاب ہے کہ جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے لندن سے, امریکہ سے یا کہیں سے بھی اسلام سٹڈیز میں, تو گمراہ لوگ ہیں. ہاں تو وہ کون ہے؟ وہ گمراہ لوگ ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے جو ایڈوائزر تھے وہ تو سارے غیر مسلم تھے. اب آپ نے تو اپنے تیسرے لکھنے ہیں اسی غیر مسلم کی آئی کیو سے, ادروائز تو آپ کے تیسرے کو اپرو نہیں کرے گا, صحیح. اور آپ کو رغبت ہے پی ایچ ڈی بننے میں, آپ کا تقاضا ہے کس لیے؟ آپ کو دلچسپی ہے پی ایچ ڈی میں, تو پی ایچ ڈی کی تیسرے آپ نے اس کے مطابق لکھنے ہیں, اس کے مطابق وہ تو گمراہی لکھوائے گا آپ سے. تبھی تو جتنے سارے پی ایچ ڈی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حالت پہ رحم فرمائے, صحیح. یہ تو ایک مین ایک وہ کیا کہتے ہیں وہ کیمپس میں وہ نہیں ہوتا, وہ جو اس طرح کیا کہتے ہیں اس کو, وہ نیڈلس, وہ نیڈل کی بھی چیز, وہ تو نیڈل ہے. جب آپ کا کنفیوز ہو گیا تو وہ تو بس کنفیوز رہے گا پھر, تو آپ نے تیسرے میں کنفیوز کروایا, ابھی ہم کنفیوز ہی رہیں. تو جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے تو وہ مسلمان ہیں, لیکن ہم ان کو مستغربین کہتے ہیں. یہ جو مستشرقین ہیں یہ تو مشرقی علوم سٹڈی کرتے ہیں, یہ مستغربین ہیں, مغرب زدہ. یہ کیا ہے؟ مغرب زدہ. تو مستغربین قسم کے مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ رجم کا قانون قرآن میں نہیں ہے, سنسار کا قانون قرآن, تو ہم کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے تو پھر کیا ہو؟ کیا صرف قرآن ہی دین ہے؟ صرف قرآن تو سورس آف لا نہیں ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ صرف قرآن ہی سورس آف لا ہے, وہ تو مسلمان نہیں, وہ تو منکر حدیث ہے, وہ کافر ہے. وہ تو کیا ہے؟ وہ تو کافر ہے, منکر حدیث ہے. بازے میں آگئی. لیکن یہ آدمی جب رسول پاک کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے ایک بڑا پیارا جملہ کہہ دیا, فقد بیننا بکتاب اللہ, کہ اما ابنی فکان عصیفا لہذا الرجل، میرا یہ بیٹا اس آدمی کے گھر میں خادم تھا، فزنا بامراتی ہی، میرا بیٹا کہتا ہے کہ اس نے اس کی بیوی کے ساتھ، اور اس نے اقرار کیا ہے، کسی نے دیکھا نہیں، صحیح، اس نے خود اقرار کیا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے. پھر پنچایت نے یہ فیصلہ سنا دیا، کچھ لوگوں نے مجھے کہا یہ فیصلہ غلط ہے، تو اللہ کے نبی میں آپ کے پاس آیا، فقض بیننا بی کتاب اللہ، ہمارے درمیان اللہ کے کتاب کی بنیاد پر فیصلہ کریں. یہ جملہ لکھیں آپ کہ اس آدمی نے ڈیمانڈ کیا کس چیز پر، اللہ کی کتاب کی بنیاد پر فیصلہ کریں. اور رسول پاک نے بھی یہ الفاظ دہرائے، اقضی بینکم بکتاب اللہ، میں فیصلہ کروں گا آپ کے درمیان اللہ کی کتاب کی بنیاد پر. یہ دوسرا واقعہ. تیسرا واقعہ، ایک خاتون کی، اس کی قبیلہ کا نام ہے بنو غامد، اس کی قبیلہ کا نام ہے کیا، بنو غامد، تو اس لیے اس خاتون کا نام صحابہ نہیں استعمال کرتے ہیں، وہ تو پردہ دار لوگ تھے، صحیح، بس قبیلہ کا نام ذکر کر دیا، جس طرح ہم کہتے ہیں وہ ایک ہندوستانی بندہ تھا. اب ہندوستان کون تھا، ایک بلین میں آپ کیا فائنڈ آؤٹ کریں گے، صحیح. اور اگر میں کہتا ہوں کہ وہ گجرات سے تھا، اس کا نام فلان تھا، اس کے باپ کا نام فلان تھا، اس نے یہی کیا ہے، تو آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، صحیح. تو صحابہ نے اس کو ذکر کر دیا ہے، امرات غامدیہ، بنو غامد کی ایک عورت تھی، کیا تھی، بنو غامد کی ایک خاتون تھی. تو یہ خاتون آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے بھی حضرت معاذ کی طرح اسی طرح کہہ دیا، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں نے گندگی کا ارتکاب کر دیا، مجھے صاف کر دیں. اور حضور نے اسی طریقے سے چار بار منہ پھیر دیا، اس طرح منہ پھیر دیا وہ اس طرف آ گئی، اس طرف منہ پھیر دیا وہ اس جانب آ گئی، اس طرف منہ پھیر دیا وہ اس جانب آ گئی، پھر اس طرف منہ پھیر دیا پھر آ گئی، تو چار بار اقرار کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، فیما اطہرک، کی کس چیز میں آپ کو پاک صاف کر دوں، کیا ہوا ہے؟ تو اس نے بھی یہ سارا مسئلہ بتا دیا، صحیح. تو یہاں پہ ایک مسئلہ لکھیں کہ زناکار کے اقرار کی صورت میں اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے زنا کس کے ساتھ کیا ہے، یہ قاضی کو بھی حق نہیں کہ وہ پوچھے. اگر کوئی بندہ اپنے پہ زنا کا اقرار کرے شرعی قاضی کے سامنے، تو میں نے دعا کو بتا دیا کہ زنا تو انڈیویجول پروسیجر نہیں ہے، دو بندے ہوتے ہیں، لیکن قاضی کو حق نہیں کہ اسے یہ کون تھا یا یہ کون تھی، نہیں، قاضی کو حق نہیں پہنچتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون سے پوچھا، جب اس نے اقرار کر دیا، سارا پروسیجر مکمل ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، ابک حمل، آپ کے پیٹ میں کوئی حمل بھی ہے، کیونکہ شادی شدہ خاتون تھی، یہ لکھیں، پوچھ لیا کہ آپ کے پیٹ میں کوئی بچہ بھی ہے، یعنی زنا کے بچے کی بات نہیں کر رہا تھا، اپنے شوہر کے بچے کی. تو اس نے کہا جی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا واپس چلی جاؤ، کیونکہ ہم پریگننٹ خاتون پہ حد نہیں جاری کرتے، وہ بچہ تو مفت میں مارا جائے گا. یعنی پریگننٹ خاتون پہ حد جاری کیا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا، بچہ مار مفت میں مارا جائے گا، ایک تو یہ بات، اور دوسری حکمت یہ تھی کہ کوئی گواہوں کا مسئلہ تو یہ ہے نہیں، اقرار کا مسئلہ ہے. اب بچہ ڈیلیور کرنے میں تو چار پانچ مہینے لگیں گے، شاید چار پانچ مہینے میں یہ خاتون خاموش ہو جائے تو بچ جائے گی. اب حضور علیہ السلام نے کوئی اس کے پیچھے پھر پولیس تو نہیں بھیجوانا تھا کہ فائنڈ آؤٹ کر دیں ڈیڈ اور الائیو، صحیح. تو یہ لیکن ایک حکمت یہ تھی کہ بچہ، اور دوسرا یہ کہ چار پانچ مہینے ڈیلیوری میں لگیں گے، تو ابھی تو شاید یہ ایکسائٹیڈ ہے، ہاں، اور یہ پھر دب جائے گی. اب جب وہ خاتون بچہ ڈیلیور کر گئی، تو بچے کو اٹھا کر پھر آ پہنچی حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہوتی ایمان کی بات، کہ جی وہ بچہ میں نے ڈیلیور کر دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہہ دیا کہ بچہ تو ڈیلیور کر دیا، بٹ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دس بچہ ایز ویل، یہ بچہ آپ کا محتاج ہے، تو آپ واپس چلی جائیں. پھر واپس چلی گئی، دو یا ڈھائی سال بعد پھر آ گئی واپس بچے کو اٹھا کے اور بچے کو ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کے اور حضور علیہ السلام سے کہنے لگی کہ جی یہ بچہ ابھی خود اپنے تئی پیشاب کے لیے جا سکتا ہے، پارٹی کر سکتا ہے، روٹی کھا سکتا ہے، اب اس کو میری ضرورت نہیں رہی، اب مجھے صاف کر دے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور اللہ کے ہاں میری پکڑ ہو. حضور علیہ السلام نے اس کو اس طرح دیکھ لیا اور کہا کہ یا غامدی، آپ جیسے ایمان والے لوگ یہ اللہ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں، آپ جیسا ایمان. اور پھر حضور نے فرمان جاری کر دیا سٹون ٹو ڈیتھ کا، صحابہ اس کو باہر لے آئے. خاتون کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ٹرنچ سا کھودا جائے گا تاکہ ویسٹ تک یا ناف تک وہ اسی ٹرنچ میں چھپی بیٹھی رہے، یعنی یہ جو لور ہاف ہے یہ اس ٹرنچ میں کور ہو کہ نظر نہ آئے، کہ لور ہاف یہ نظر نہ آئے. تو پتھر پڑیں گے اپر ہاف پہ، پتھر پڑے گا اپر ہاف پہ. اور اس کیس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تشریف لے آئے، باہر آ گئے، مسجد سے باہر آ گئے. تو جب صحابہ نے شروع کر دیا، ایک مسئلہ یہاں لکھیں درمیان میں کہ اقرار کرنے کی صورت میں، میں نے کہا کہ گواہوں کی صورت میں پہلے پتھر کون مارے گا؟ گواہ. اقرار کی صورت میں پہلا پتھر متعلقہ قاضی مارے گا. اب لکھیں، لیکن حضور پاک اس حکم سے مستثنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم سے ایگزمپٹ ہیں، اس لیے تو مائس کے کیس میں آئے نہیں اور یہاں آئے تو تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پتھر مارنے تو مارنے والا تو نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگوں میں قیادت کی، صحابہ کی کبھی کسی کافر پہ بھی وار نہیں کیا، 27 جنگوں میں اس طرح کڑے رہتے ہیں، اپنا تلوار نکال کے اس طرح لاٹھی کی طرح زمین پر صرف کمان کرتے رہے، تو کبھی کسی کافر پہ وار نہیں کیا سوائے ایک کے، امیہ ابن خلف کے، اس بدذات پر حضور نے وار بھی نہیں کیا، اس طرح نوک مارا اس کو، کیونکہ اس نے ایک بار مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی توہین کی تھی. کیا کی تھی؟ توہین کی تھی. بڑا خبیث آدمی تھا، صحیح، ابی ابن خلف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا برا بلا کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس کو دیکھا اور اس نے کہا کہ ابی، کیا حشر ہوگا آپ کا اس وقت جب میدان جنگ میں میں آپ کو اپنی تلوار ماروں؟ ابھی تو ہجرت بھی نہیں ہوئی تھی، کئی سال اس پہ بھی گزر گئے، حضور نے مکے میں اسے کہہ دیا تھا. اب جب جنگ کا واقعہ آیا تو ابی ابن خلف وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ اس کو وہ تھریٹ یاد تھا کہ میرا تو جاتے ہی بس اس کے ساتھ آمنا سامنا ہے، صحیح. لیکن جب وہ دیگر کافر نے تانے دی، آپ تو بڑے بغیرت آدمی، آپ بڑے ڈرپوک ہیں، ہاں اسی کی باتیں، تو مجبور ہو گیا، روانہ ہو گیا. اس نے کہا چلو، میں تو راز نہیں بتانا چاہتا تھا لیکن آپ لوگ خامخواہ میرے موت پر تلے ہوئے ہیں، یعنی آپ لوگوں نے قسم اٹھائی کہ مجھے مروانا ہے، کیونکہ آپ لوگ تو واپس بھی آ سکتے ہیں، مجھے تو یقین ہے مجھے واپس نہیں آنا. وہ لوگ کہتے کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں بس وہ راز کی بات ہے، میں نے واپس نہیں آنا اور آپ لوگوں نے بھی قسم اٹھائی کہ مجھے مروائیں، صحیح. تو جب چلے گئے میدان جنگ میں، یہ کوشش کرتا رہا کہ حضور کے قریب سے کہیں نہیں گزرے، اپنے گھوڑے پر سوار تھے، ادھر ادھر دیکھتے، باقی اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کہیں قریب حضور کھڑے نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتفاق سے جب گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی تو اس بدبخت کا گھوڑا بدک گیا، کمبختی آ گئی اس کی، اور جو بدکا تو دوڑتا ہوا سیدھا آ کے حضور کے سامنے کڑا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. گھوڑا بدک کے کہاں کے کڑا ہو گیا؟ حضور کے سامنے کڑا ہو گیا. اور حضور نے دیکھ کے کی تو ابی ابن خلف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار سے اس طرح اس کو نوک لگا دیا، تلوار کی نوک لگا دی اس کو، صحیح، یعنی جس طرح کانٹا چپتا ہے، اس طرح کانٹے، یعنی وہاں صرف سرخ رنگ نظر آ رہا تھا، خون بہا بھی نہیں، صحیح. اور یہ آدمی دیوانوں کی طرح چیختا ہوا مکے کی طرف دوڑتا گیا، اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا رہا. اب باقی سردار کہہ رہے تھے ابی کو کیا ہو گیا، صحیح. اب انہوں نے دیکھا دلے ہمیں ذلیل کروا رہے ہو، بےغیرت آدمی، یہ کوئی انسانوں والی حرکتیں آپ کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں بچوں کی طرح، رو رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اپنے تو ہماری ناک کٹوا دی، کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا یہ. تو انہوں نے کہا یہ بٹ کچھ نظر نہیں آ رہا، بھاگ رہے ہیں. اس نے کہا اتنا سا وار، اتنا سا ضرب. اس نے کہا ضرب تو اتنا سا ہے لیکن آپ کو یہ پتا نہیں کہ ضرب کس کا ہے. انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا مجھے محمد نے مارا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا الذین تتوفتہم رسلنا ظالمی انفسہم، جن لوگوں کو میرے پیغمبر کی مار پڑے وہ تو انتہائی ظالم ترین لوگ ہیں، تبھی تو پیغمبر نے ان پہ وار کیا ہے، ورنہ پیغمبر کسی پہ ڈائریکٹ وار نہیں کرتا. تو اس نے کہا کہ میرے بدن پر جو تکلیف ہے اس کریش کی وجہ سے. صحیح، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ احد کے پہاڑ کے سارے درندوں پرندوں اور چرندوں پر وہ تقسیم ہو جائے وہ سارے بھی میری طرح چیختے رہیں گے اور دیوانے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ میرے بدن کے اندر کیا عذاب ہو رہا ہے. اور جب یہ مر گیا تو اس کا بدن اندر سے بالکل راک ہو گیا تھا. الذین تتوفتہم رسلنا ظالمی انفسہم. تو یہ ہے نمبر تین، اور پھر کہیں گے نمبر چار. انکل، انکل اذان. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی اصحابہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم والاجمعین والقرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوتنا الليل والنهار فالله خير الحافظ. فاروق صاحب، تو کچھ مزہ آیا آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک و بارک وسلم وصلی علیہ. تو رات ہم نے یہ ذکر کر دیا تھا کہ دعاوی میں چار دعوے ہیں قرآن کریم کے، جو الٹیمیٹلی تین بنتے ہیں، توحید کا دعویٰ، رسالت کا دعویٰ، صداقت القرآن کا دعویٰ. ہم نے کہا رسالت اور صداقت القرآن آٹومیٹکلی ایک ہی بن جاتا ہے، اور چوتھا باعث بعد الموت کا دعویٰ. پھر دوسرا سلسلہ ہے سلسلۃ الدلائل، دلائل کا سلسلہ. تو دلائل وہ بنیادی طور پر چار ہوتے ہیں، عقلی، نقلی، وحی اور استقراری. رات ہم نے عقلی کی تقسیم کی تھی کہ عقلی یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انفسی اور ایک آفاقی. اور آفاقی فردر کلاسیفائیڈ ٹو تھری ٹائپس آف دلائل، ایک کو کہتے علوی، دوسرے کو کہتے سفلی، تیسرے کو کہتے جوی. اور کس طرح اللہ کریم ایک پلی لے لیتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے، اور کس طرح اس کو آرگیو کرتا ہے تھرو دلائل. تو رات ہم کئی آیات پہ چلے گئے تھے. دوسرے قسم کے دلائل وہ دلائل نقلی ہیں. تو نقلی دلائل یہ تین قسم کے ہوتے ہیں. نمبر ایک، سابقہ انبیاء کے قصوں کے ضمن میں. نمبر دو، فرشتوں کے قصوں کے ضمن میں. نمبر تین، جنات کے قصوں کے ضمن میں. ان ربکم اللہ، یقیناً آپ کا پروردگار اللہ ہے، یہ ایک دعویٰ ہے جو اللہ نے کر دیا کہ آپ لوگوں کا رب اللہ ہے. اللہ نے دعویٰ کر دیا، دعوے کے لیے دلیل چاہیے. تو پہلے اللہ کریم نے عقلی دلائل سے ہی ثابت کر دیا، یہ رائٹ آفٹر دیٹ یہ دلائل ہیں. الذی، یہ جو لفظ آیا اس کو کہتے موصول، اس کو کہتے گرامیٹیکلی اس کو کہتے موصول. اور ایسے مواقع پر موصول تعلیل کے لیے آتا ہے. یہ جملہ آپ لکھیں پھر بعد میں آپ کو سمجھ آئے گی. موصول تعلیل کے لیے آتا ہے. موصول کو انگلش گرامر میں کہتے ہیں ریلیٹو کمپاؤنڈ. یہ بعد میں آنے والی عبارت کو سابقہ عبارت کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے. اور میں نے کہا یہ مسلول موصول تعلیل کے لیے ہے، تعلیل علت سے ہے، علت مین کاز اینڈ ریزنز. جس کا ترجمہ یا ہم کریں گے بیکاز، کیونکہ عربی میں ہم یہاں ایک لفظ لگا دیں از هو الذی، آپ کا رب اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ وہی تو وہ ذات ہے، تو بات والی بات اس کے ساتھ لگ جائے گی. ان ربکم اللہ، یقینا آپ لوگوں کا رب اللہ ہے، الذی از هو الذی، کیونکہ وہی ذات ہے، خلق السماوات ہے، جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض زمین کو، فی ستت ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى على العرش، اور پھر برابر ہو گیا اللہ تعالی عرش کے اوپر. تو اس کے تفصیلات تو آئیں گے کہ ستت ایام کیوں کہہ دیا، استوى على العرش صحیح، اگر آپ انگریزی ترجمے دیکھیں دین ہی روز اوور دی تھرون، فرو روز اوور دی تھرون، اس نے جمپ کر دیا صحیح، یا اس نے سٹیئرز استعمال کر دیا، یا وہ کیا کہتے ہیں وہ کلپ کلپ قسم کا ہے جو اوپر چلا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں جو ہمارے اسٹیج کے ساتھ بھی ہے، ڈسیبل کو جب اسٹیج پر اٹھاتے ہیں تو اس نے وہ استعمال، اور پھر جب وہ بیٹھا ترون پہ تو کس طرح بیٹھا، آلتی پالتی لگا کے بیٹھ گیا جس طرح کرسی میں، دازن میں آ گئے. تو یہی وہ چیز ہے جو علماء متکلمین کے درمیان زیر بحث ہے. آسمان اس کو کہتے ہیں جنس، اس کو کہتے ہیں جنس، اور اس میں جنس یہ جمع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لفظ وہ مفرد ہوتا ہے لیکن وہ اس میں جنس ہوتا ہے. تو اس میں جنس وہ جس طرح انگریزی کا ایک لفظ آپ کو بتاؤں شیپ، ایس ایچ ای ای پی، وہ مفرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ان ربکم اللہ، یقینا آپ کا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، الذی وہ اللہ، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستت ایام، 6 دنوں میں صحیح. تو ہم یہاں ایک لفظ لگا دیتے ہیں فی مقدار ستت ایام، 6 دنوں کے مقدار میں، لأنه لم يكن سمت لیل ولا یوم، کیونکہ اسی وقت جب آسمان زمین پیدا نہیں ہوتا، یہ تو آسمان اور زمین کے فنکشن سے دن رات پیدا ہوتے ہیں، تو جب یہ دونوں نہیں تھی ہاں تو پھر کیسے دن رات صحیح. تو اس لیے ہم وہاں کہتے ہیں فی مقدار ستت ایام صحیح، اور ستت ایام اگر 24 کو آپ 6 میں ضرب دے دیں کتنے بنتے ہیں، ہاں 124 صحیح. تو 124 آورز میں اللہ کریم نے اس کو پیدا کر دیا صحیح. ابن عباس فرماتے ہیں رسول پاک سے میں نے پوچھ لیا، وَكَانَ بِإِمْكَانِهِ وَكَانَ فِي وَسْعِهِ وَقُدْرَتِهِ يَخْلُقَهُ فِي آنٍ وَاحِدٍ، کہ اللہ کے قدرت میں تو یہ کہ کن ڈن وہ ہو جاتا ہے within a nanosecond. تو ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور نے مجھے کہہ دی لے تعلیمی الخلائق تدریج، یہ اللہ کریم تعلیم دیتا تھا اپنی مخلوق کو کہ کام دھیرے دھیرے کیا کرے. اگر آپ اس بلڈنگ پر 500 مزدور اور کارپینٹر لگا دیں اور میسنز تو ایک دن میں کروا سکتے ہیں، لیکن دڑام سے نیچے گر جائے گا. لتعلیمی ہے الخلائق تدریج، کہ کام کریں تو گریجولی کریں، کام کریں، ڈونٹ بی ان ہری. ثم استوى على العرش، اور پھر اللہ کریم برابر ہو گیا عرش کے اوپر، یغشی اللیل النہار، یغشی اللیل النہار، اللیل یہ بھی آبجیکٹ واقع ہوا ہے گرامیٹیکلی، اور النہار بھی آبجیکٹ واقع ہو گیا ہے، کیونکہ یغشی یہ افعال اور ورب میں ایسا ورب ہے جو دو آبجیکٹ چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ دو آبجیکٹ چاہتا ہے. غشیت نفسی جیکٹن، یس ان عربک اسے غشیت نفسی جیکٹن، آئی کورڈ مائی سیلف ود اے جیکٹ، آئی کورڈ مائی سیلف، سو مائی سیلف از ون آبجیکٹ اینڈ جیکٹ از اندر آبجیکٹ، یس بیکاز ون از دی کور اینڈ دی سیکنڈ ون از دا بیم کور اینڈ دی تھرڈ ون از دا سبجیکٹ دی کورنگ ون، یس دا گائے ہو از کورنگ. سو یغشی اللیل النہار، یغشی اللیل النہار، اللہ کریم کور کرتا ہے اللیل رات کے ذریعے، النہار دن کو، یطلبو حسیسن اور یہ رات دن کو طلب کرتا ہے، حسیسن ریپیڈلی، بڑی تیزی سے, بڑی یعنی دن رات کو اور رات دن کو طلب کرتا ہے, as each one of them is asking for the other, یطلب حسیسا, جیسا کہ وہ اسے اٹریکٹ کرتا ہے. تو اس کا معنی ہے کہ درمیان میں کوئی انٹرول نہیں ہوتا, دن چلا جاتا ہے رات آ جاتی ہے اور رات چلی جاتی ہے دن آ جاتا ہے. والشمس والقمر, اور پیدا کیا ہے سورج کو, والقمر اور چاند کو, والنجوم اور ستاروں کو, مسخرات بامر, مسخرات اس حالت میں کہ وہ مسخرات مسخر تابع شدہ بامر اللہ کے حکم سے, الہ له الخلق والامر, خبردار اللہ ہی کے لیے ہے پیدا کرنا, والامر اور اللہ ہی کے لیے تدبیر اور تصرف, امر کا معنی ہے تدبیر اور تصرف. اللہ نے پیدا بھی کیا ہے, اس کے فنکشنز بھی ہی اللہ کی ڈیوٹی ہے, اللہ ہی کرواتا رہتا ہے ان سے فنکشنز. ایسا تو نہیں کہ اللہ کریم نے کائنات بنا دیے صحیح اور ناؤ دیٹ از آٹو ڈائنامک, صحیح کہ وہ خود حرکی ہیں اپنے تئی چلتے رہتے ہیں, نہیں. جس طرح وہ ناسا والے جب وہ اپنے سیٹلائٹ کو لانچ کر دیتے ہیں صحیح, تو دے ٹیک اٹ ویئر ٹو اسپیس صحیح, اور پھر دے آر کیپنگ این آئی, جب بھی وہ یا ان کا کمپیوٹر ڈسکنیکٹ ہو جائے ان سے, اسی وقت ایک بڑا دڑام ہو جائے گا, اسی وقت ایک بڑا عذاب ہو جائے گا. سو اللہ کریم از کیپنگ این آئی 24/7 آن ایوری سنگل ایٹم ان دس ورلڈ. جیسا اللہ کریم نے سورہ مومنون کے اندر کہہ دیا کہ وما خلقنا السماء ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين, کہ ہم نے آپ کے اوپر سات آسمان کھڑے کر دیے ہیں اور ہم اپنے مخلوق سے فار نینو سیکنڈ بھی کیئر لیس نہیں بنتے. Got it? That's why it is functioning very smoothly. Otherwise, اگر آپ کار کے ڈرائیونگ پہ کنسنٹریٹ نہ کریں فار ون منٹ اونلی, سو وٹ ول ہیپن؟ ایکسیڈنٹ. سو اگر اللہ ان چیزوں پر کنسنٹریٹ نہ کریں تو وٹ ول ہیپن؟ اے بگ ایکسیڈنٹ. یس, ہو جائے گا. اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ, وَالشَّمْسَ اور سورج, وَالْقَمَرَ اور چاند, مسخرات جنہیں مسخر کر دیا گیا ہے, یہ مسخرات اس کو ہم کہتے ہیں حال, اس کو ہم کہتے ہیں حال, گرامیٹیکلی یہ حال واقع ہوا ہے. مسخرات سالت میں کہ یہ مسخر بے امری اللہ کے حکم سے, سو مسخرات بے امری, اللہ خبردار لو الخلق اس اللہ کے لیے, الخلق والامر اللہ کے لیے پیدا کرنا, والامر اور تدبیر اور تصرف, امر کا معنی ہے تدبیر اور تصرف. تبارک اللہ, برکت دینے والا ہے اللہ تعالی, تبارک اللہ برکت دینے والا ہے اللہ تعالی. تبارک اللہ کا یہ معنی نہیں کہ با برکت ہے ساتھ اللہ کی, یہ ایک معنی ہے which is not meant here, یہاں مراد نہیں ہے, کیونکہ یہاں تو اللہ کریم ہمارے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ برکت اگر آپ طلب کرتے ہیں تو اللہ ہی سے طلب کریں, کسی اور کی برکت نہیں ہوتی, وہ تو تب ہوتی ہے جب اس کا اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے, ادروائز دیر نو برکت. تو برکت چاہتے ہیں تو اللہ سے چاہیں, برکت مانگنا ہے تو اللہ سے, اور برکت مطلوب ہوتی ہے تین چیزوں میں, ہر انسان تین چیزوں میں برکت چاہتا ہے, نمبر ایک حال میں, نمبر دو مال میں, اور نمبر تین عیال میں. بس یہ تین ہی چیزیں ہیں, تین فارمز آف ہیومن لائف. وہ اپنے حال میں برکت چاہتا ہے, خدا عندہ مجھے باعزت بنا دے, خدا عندہ مجھے ذلیل و رسوا نہ کرے. مال میں, خدا عندہ میرے مال کو ببرکت بنا دے. اور ببرکت کا معنی یہ نہیں ہے کہ مجھے ملینز اور بلینز دے دیں, ٹو بی کنٹینٹ وتھ, یعنی مجھے وہ مال دے دے جس سے مجھے قناعت حاصل ہو. صحیح, اب ایک آدمی بلینئر ہے لیکن اس میں قناعت نہیں, گریڈی ہے, وہ خدا کا عذاب میں, خدا کے عذاب میں مبتلا ہے. صحیح, اور دوسرا ہمارا جیسا فقیر درویش آدمی ہے, صحیح, $10 جیب میں ہیں, who cares, that's more than enough. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبھی فرمایا لیس الغنا غنا النفس, لیس الغنا بالذهب والفضه ولكن الغنا غنا النفس, کہ پراپر ریچنس وہ گولڈ اور سلور سے نہیں آتا, یہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے. صحیح, تو اگر آپ نے بلینئرز کو دیکھے وہ اتنے بھوکے ہیں کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے, واہ خدایا ان پر کیا عذاب مسلط. صحیح, تو برکت مال میں، برکت حال میں اور برکت عیال میں، کہ اولاد میں برکت ڈال لیں کہ وہ گمراہ نہ ہو جائیں، اولاد میں برکت ڈال لیں۔ تبھی تو میں کبھی کبھار آپ سے کہہ لیتا ہوں کہ nowadays all over the world، کیونکہ now the world is global village، اور global village میں سیٹلائٹ، global village میں کیبل، global village میں دنیا جہان کی فحاشی اور عریانی کا ماحول، اس سے کوئی بھی اپنے بچے کو بچا نہیں سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے مانگے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بس وہی دعا متقین والی کہ خداوندہ ہمیں اپنے سپاؤسز اور اپنے اولاد کے ذریعے آنکھوں کی ٹنڈک نصیب کر۔ صحیح، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ایسا نہیں فرمائے کہ واجعلنا للمتقین مقتدین، کہ ہمیں متقی کے مقتدی بنا دے۔ صحیح، واجعلنا للمتقین اماما، ہمیں امام بنا دے متقین کی، کیونکہ اب تو امام نہیں، الشکر کریں۔ صحیح، اگر آدمی امام ہو اور بدینت لوگوں سے اس کا واسطہ پڑے تو وہ کہے گا خداوندہ کس عذاب میں مبتلا ہوں۔ تو وجعلنا للمتقین اماما، خداوندہ مجھے متقین کا امام بنا دے، جن کو خدا خوفی ہو، خدا ترسی ہو۔ تو یہ دعا آپ ہر نماز میں پڑھا کریں تاکہ اللہ کریم رسوائی سے بچا کے رکھے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں دعوے ہو گئے چار، نمبر ایک کہ اللہ خالق ہے، بلکہ تین اور چار، نمبر ایک کہ اللہ رب ہے، نمبر دو کہ اللہ خالق ہے، نمبر تین کہ اللہ مدبر ہے، اور نمبر چار کہ اللہ متصرف ہے، برکت دینے والا ہے، اللہ برکت دینے والا ہے۔ اب لوگ جو شرک کرتے ہیں ربوبیت میں کرتے ہیں، آپ لکھیں اللہ کی ربوبیت میں شریک ٹھہراتے ہیں، نمبر ایک تدبیر اور تصرف میں شریک ٹھہراتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہندو تو کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے، ہمارا پریکٹس ہے، ان کے والے کو کہتے ہیں اعتقادی شرک، ہمارے والے کو کہتے ہیں عملی شرک۔ صحیح، وہ بت کے پاس جا کے تدبیر اور تصرف اور برکت مانگتے رہتے ہیں، بابے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ صحیح، بات تو ایک ہوئی، بات عبدالرحیم صاحب، بات تو ایک ہی ہوئی کہ کرے غیر کر بت کی پوجا تو کافر، جٹے رائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، اور گرے قبر پر بارے سجدہ تو کافر۔ ہاں، اور کیا کہا، کہ مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، نبیوں کا رتبہ خدا سے بڑھائیں، مگر مومنوں پر کلی ہے یہ راہ ہے، عبادت کریں جس کا جی بھر کے چاہیں۔ بھائی یہی کام ہندو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، اور ہم کرتے ہیں ہمارا کچھ نہیں بگڑتا۔ قرآن کریم نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سارے دعوے دار ایمان کے وہ ایمان نہیں رکھتے، وہ مشرک ہوتے ہیں۔ اللہ کریم شرک سے بچائے رکھے، بس بنیادی چیز یہ کہ اللہ کریم شرک سے بچائے رکھے۔ تو چار چیزیں، نمبر ایک کہ رب اللہ ہے، نمبر دو کہ خالق اللہ ہے، نمبر تین کہ مدبر اور متصرف اللہ ہے، تدبیر کرنے والا اور تصرف کرنے والا اللہ ہے، اور نمبر چار برکت دینے والا اللہ ہے۔ چاروں دعووں کے درمیان میں دلائل دے دیے، آسمان و زمین کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، دن رات کو پیدا کیا، سینٹ سوان، یہ دلائل ہیں، عقلی دلائل، کیا عقلی دلائل۔ اب پیغمبران کرام انہی کے قصوں کی صورت میں نقلی دلائل بیان کر دیے انہی دعووں کے لیے، کیونکہ ان کے اقوام اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ربوبیت میں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تدبر اور تدبیر اور تصرف میں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے برکت دینے میں۔ تو آیت نمبر 59 پہ جائیں، دیکھ لیا، لقد ارسلنا نوحا الى قومه، یقینا ہم نے بھجوایا نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کے پاس، فقالا اس نے کہہ دیا او میرے قوم، عبد اللہ بندگی کرو اللہ تعالیٰ کے، مالکم من الہ غیرو، نہیں آپ کے لیے معبود سوائے اس کے۔ تو اب یہ لفظ الہ، یہ لفظ الہ، یہ لغت عربی میں آپ لکھیں، یہ ماخوذ ہے الہ یا ولہ سے، الہ الف لام ہا یا ولہ واو لام ہا، الہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، ایسا رجوع جو خوف کے موقع پر ہوتا ہے، آدمی کو خوف آ جاتا ہے تو کسی ملجا اور ماوا اور ٹکانے کو ڈھونڈتا ہے، وہاں رجوع کر لیتا ہے، ہیلپ می آؤٹ، کیا کہتے ہیں ہیلپ می آؤٹ، الہ، جس طرح عرب کہتے ہیں الہ الفصیل الی امہ، بچڑا، بچڑا نہیں ہوتا گائے کا، گائے کا بچڑا جب وہ بدک جاتا ہے کسی کتے سے یا کسی چیز سے تو دوڑ کے ماں کے ساتھ اس طرح ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں الہ الفصیل الی امہ، اس کو خوف لاحق ہو گیا تو وہ جا کے ماں کے ہاں، اس نے ماں کو ریٹرن کیا کہ یہاں پروٹیکشن مل جائے گی، صحیح۔ تو اس صورت میں الہ کا معنی وہ ذات جس کو خوف کے ہر موقع میں ریٹرن کیا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ بنائیں پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کریم کیسے آپ کو بچاتا ہے اور دشمن کو کیسے ذلیل کرتا ہے، کیونکہ آپ نے رجوع کیا اللہ کے ہاں۔ اور نمبر دو، ولہا، ولہا کا معنی ہے حیران ہونا۔ ایک حدیث میں شیطان کے ایک قسم کا نام حضور نے رکھا ہے ولہان، اس ولہا سے ہے، ولہان یہ وہ شیطان ہے جو وضو کے موقع پر آدمی کو اپروچ کرتا ہے، اس کو کنفیوز کرتا ہے وضو میں، پتہ نہیں میں نے دو بار کلی کر دی، تین بار کر دی، پھر شروع کر دیتا ہے، صحیح، پتہ نہیں میں نے دو بار منہ دھویا، تین بار دھویا، سنتوں کا مستحب، صحیح۔ تو اس شیطان کو ولہان کہتے ہیں، اس شیطان کو ولہان، کیا اس کو بگانے کے لیے وظیفہ پڑھے کریں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ 101 ٹائم آفٹر صلاۃ فجر، کبھی کبھار لوگوں کو ہو جاتا ہے، وہ متحیر ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں، فوراً لگے رہتے ہیں ہاتھوں کو دھونے، لگے رہتے ہیں اپنے پر پانی ڈالنے، پھر بھی ان کو تشویش ہوتی ہے، پتہ نہیں کام ہو گیا کہ نہیں ہوا، صحیح۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نبی وظیفہ ہے 101 ٹائم آفٹر صلاۃ فجر۔ دل و دماغ پہ ہاتھ رکھے، ٹھیک، کیونکہ ان دونوں کا ڈس فنکشن ہے، کس کا ہے، ان دونوں کا ڈس فنکشن ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہاں پہ تسبیح پکڑیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ان شاء اللہ اللہ میک اٹ ایزی۔ لقد ارسلنا نوحا الى قوم، یقینا ہم نے بھجوا دیا تھا نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کے پاس، فقالا، اس نے کہہ دیا، او میرے قوم، اعبدوا اللہ، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کے، مالکم، نہیں آپ لوگوں کے لیے من الہ، کوئی بھی معبود غیر و سوائے اللہ کے۔ تو کوئی بھی معبود، کوئی الہ جس کو رجوع کیا جائے، اب الہ کو الہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کا معنی ہے حیران ہونا، کیا، حیران ہونا، کیونکہ اللہ کی ذات کی کما حقہ پہچان، یہ کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات پر علم کا احاطہ نہیں ہو سکتا، آپ کا علم، چاہے آپ کتنے بڑے عالم بن جائیں، کتنے بڑے فلاسفر بن جائیں، صحیح، تو اللہ کے ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے، اسی کے صحیح پہچان میں لوگ متحیر ہوتے ہیں۔ امام مالک نے حضرت علی سے ایک بات نقل فرمائی، بڑی پیاری بات، بڑی پیاری بات نقل فرمائی، کہ کل ما جاء فی خیالک او فی حال من احوالک او خطر ببالک فاللہ وراء ذلک، کہ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں آئے یا آپ کے خیال میں گزرے یا آپ کو کسی فارم میں عارض ہو جائے اللہ کے متعلق، تو اللہ ان سب سے بیانڈ ہے، صحیح، یہ ہے اللہ کی پہچان، کہ کل ما خطر ببالک او جاء فی خیالک او فی حال من احوالک فاللہ وراء ذلک. اور تیری تو بڑے فہیم آدمی تھے, بڑی پیاری بات کہی. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ رات دعا کرتے تہجد کے وقت, جب اللہ کو پکارتے تو فرماتے یا من غایت معرفتہ القصور عن معرفتہ, او وہ ذات جس کے معرفت کی نہایت ہی ہے کہ آدمی ایڈمٹ کرے کہ میں آپ کو نہ پہچان سکا, ابھی تک میں ایلیمنٹری میں ہوں. اللہ کے عذاب کے پہچان کے حوالے سے ابھی تک میں ایلیمنٹری نہیں, کنڈر گارٹن میں ہے. صحیح, سعدی نے یہی کہہ دیا تھا کہ ایک برطرس خیال و قیاس و گمان و وہم وز ہرچ گفتاند شنید مخواندیم دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر ما ہمچنا در اول وصفے تماندیم. کہ او وہ ذات جو خیال سے قیاس سے وہم سے گمان سے ان ساری چیزوں سے بالا بالا ہے, وز ہرچ گفتاند شنید مخواندیم, اور جو کچھ بھی کہا گیا ہے اور ہم نے سنا ہے یا ہم نے پڑھا ہے اسی سے آپ بیان ہیں. دفتر تمام گشت و بپایا رہا, علوم کا خاتمہ ہو گیا, علم کا خاتمہ ہو گیا. عمر بھی اپنے انتہا پہ جا پہنچا, ما ہم چنی در اول وصفے تو ماند ایم, لیکن آپ کے صفات کے حوالے سے ہم تو ابھی اے بی سی پڑھ رہے ہیں, ہم ابھی الف باتا سا پڑھ رہے ہیں. بات ذہن میں آ گئی؟ تو اس لیے اللہ کو الہ کہتے ہیں کہ انسانی عقول اس کی ذات کا کم حق کہو پہچان نہیں کر سکتے, وہ ادراک کر سکتے ہیں پہچان نہیں کر سکتے. کیونکہ جس دن ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ میری پہچان ہو گئی تو اسی دن اس نے اپنے عبادات کو سٹاپ کرنا ہے, کیونکہ وہ پی ایچ ڈی کر گیا. صحیح, وہ تخصص پہ جا پہنچا, پیغمبر نے بس نہیں کیا, اس نے چھٹی نہیں کی, قرآن نے اس کو حکم دیا واعبد ربک حتی یاتیک الیقین, بندگی پروردگار کی موت تک, بندگی پروردگار کی موت تک. اور شیطان کبھی کبھار آدمی کو خود پسند بنا دیتا ہے. آپ بہت بڑے بزرگ بن گئے ہیں. کہتے ہیں شیخ جیلانی رحمتہ اللہ علیہ ایک بار اپنے عبادت خانے میں تھے, شیطان مجسم ہو کے آیا اور دروازہ کٹکھٹایا اور اس سے کہا کہ شیخ فرشتہ ہوں جبریل, اللہ نے بھجوایا ہے مجھے. کیا؟ اللہ نے مجھے بھجوایا ہے کہ شیخ نے عبادت کا حق ادا کر دیا, اب وہ ریسٹ کرے. اب وہ کیا کرے؟ اب وہ ریسٹ کرے. شیخ نے جیسے ہی سلام پھیرا فوراً لاٹھی اٹھائی اور دوڑا اس کے پیچھے, وہ بھاگ گیا. اس نے کہا جبریل کے سارے کام ختم ہو گئے کہ میرے پاس آنا رہ گیا تھا. صحیح, اب شیطان بڑا خبیث ہے, اس نے وہاں دور کھڑے ہو کر اس کہہ دیا کہ اگر جاہل آدمی ہوتا تو ابھی میں اس کو ایمان سے ختم کر دیتا اسی ایک بات پہ, لیکن آپ کے علم نے اس کو بچا دیا. تو شیخ جیلانی پھر دوڑا اس کے پیچھے اور اسے کہا بدبخت, ابھی مجھے یہ چیز اس طرح بہلا پسلا کر میرے ایمان کا جنازہ نکالتے ہیں, اللہ کی مہربانی نے مجھے بچا دیا, اللہ کی فضل نے مجھے بچا دیا. صحیح. اور ایک ہم ہیں, اللہ رحم فرمائے, کئی مہینے میں ایک بار رات کو اٹھے دو رکعت نفل پڑی تو ہم بازار میں خیر پھر یہ سوچتے ہیں کہ ابھی کسی فرشتے نے آواز دینی ہے کہ آپ بڑے مقبول بارگاہ بن گئے. صحیح, اب بڑے مقبول بارگاہ بن گئے اور کل صبح نماز کے بعد آپ کے اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی. صحیح, تو یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مرتے وقت رو رہے تھے, فرمایا کاش میں ایک پرندہ ہوتا, ایک پودا ہوتا, ایک ٹری ہوتا, ایک حجر اور مدر ہوتا کہ پوچھ گچھ کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا, اکاؤنٹیبلٹی تو نہ ہوتی. صحیح, حضرت ابوبکر بیٹھے تھے, ایک پرندہ چہچہا رہا تھا تو حضرت ابوبکر نے کہہ دیا کہ خوش قسمت ہے آپ, دنیا میں چہچہا رہی ہو, اللہ کریم آپ کو رزق دے دیتا ہے, آخرت کی کوئی ذمہ داری آپ کی ہے نہیں, مرو گے یہ کھیل ختم اور پیسہ ہضم, کھیل ختم پیسہ ہضم, کوئی پوچھ گچھ ہے نہیں, ہمارا تو مسئلہ ہی بڑا مشکل ہے. تبھی تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تین بار گر گئے اس آیت کی وجہ سے کہ لا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیا آدمی سوچتا نہیں کہ ان کو نئی زندگی دی جائے گی اس بہت بڑے دن میں جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. صحیح, اب اس کو صحیح احساس ہو رہا تھا, وہ ہماری طرح پڑھتا نہیں تھا. صحیح, اس کو تو وہ ان ڈیپتھ وہ چلا گیا کہ اوہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا، ویئر دیئر نو باڈی کین اویل یو اینی تھنگ، کوئی آپ کو کوئی فائدہ اور سپورٹ اور ہیلپ نہیں پہنچا سکتا. تین بار گر گیا، بے خود ہو گیا، بے ہوش ہو گیا. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی پیغام دے دیا کہ اللہ کے ساتھ ربوبیت میں، خالقیت میں، تدبیر اور تصرف میں اور برکت میں کوئی شریک نہ ٹھہرائیں. اور پھر اللہ کریم اس کے بعد حضرت ہود کا یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے، لقد وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. پھر صالح کی یہ بات کر رہا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. پھر شعیب کا ذکر کر رہا ہے، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. پھر لوط کا واقعہ ذکر کر رہا ہے، اور بعد میں ابراہیم کا، موسیٰ کا علیہ الصلوۃ والسلام وعلیہم الصلوات والتسلیمات. تو آپ لکھیں کہ اس دعوے کے لیے اللہ کریم نے 6 انبیاء کے واقعات ذکر فرمائے. پہلے تینوں کے واقعات میں شرک اعتقادی کی نفی ہے، نوح، ہود اور صالح کے واقعات میں اعتقادی شرک کی نفی ہے، شعیب اور لوط کے قصے میں علیہم الصلوات والتسلیمات عملی شرک کی نفی ہے، کیونکہ شعیب کی قوم علیہ الصلوۃ والسلام وہ مالیاتی کرپٹ تھے، وہ کیا تھے؟ مالیاتی کرپٹ تھے. اور لوط علیہ السلام کی قوم وہ جنسیاتی کرپٹ قوم تھی، گیز اینڈ لیسبینز تھے. تو ہر وہ وائلیشن، آپ لکھیں، ہر وہ وائلیشن جو اللہ کے حکم کے مخالفت پر منتج ہو اس کو عملی شرک کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عملی شرک. ہاں، جو بھی اللہ کی مخالفت کرتا ہو، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، مخالفت سے وہ عملی طور پر مشرک ہو جاتا ہے. یعنی مثلا دیکھیے، اب مغرب کا ٹائم گزر گیا، آزان دے دی گئی، اللہ کا حکم کیا تھا نماز پڑھو، تو ایک آدمی ہے مسلمان ہے، کلمہ پڑھ چکا ہے، وہ باؤنڈ ہے کہ نماز پڑھے، صحیح، کیونکہ وہ وقت خاص ہے اللہ کی عبادت کے لیے. وہ نہیں پڑھتا اس کو، تو اللہ کہتا ہے کرو، وہ نہیں کرتا، وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے. اس کو عملی شرک کہتے ہیں، کیونکہ اس نے اللہ کی جگہ پر کسی اور کو کھڑا کر دیا. مے بی ہز بیوی، ہز سن، ہز ڈاٹر، ہز فرینڈ، ہز جاب، ہز بزنس، گوسپنگ، نتھنگ، تو اس چیز کو اللہ کی جگہ پہ کھڑا کر دیا. بس میں آ گئی، تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ عملی شرک. اور حضرت موسیٰ کے واقعہ میں باٹم لائن میسج حضور کو یہ دیا گیا کہ بہادر بنو موسیٰ کی طرح علیہ الصلوۃ والسلام، دین کی بات ڈنکے کی چوٹ، دین کی بات ڈنکے کی چوٹ، اللہ ایسا بچائے گا جس طرح موسیٰ کو بچایا. کتنے بڑے جابر حکمران کے پاس جاتے رہے، اکیلے آدمی تھے، صرف ایک بھائی تھا ساتھ، تائید کے لیے پیچھے کڑا رہتا. موسیٰ علیہ السلام بات کر جاتا، ہارون کہہ دیتا فرعون سے، موسیٰ علیہ السلام بیان کر دیتا، فرعون سنتا رہتا. تو جیسے ہی وہ ختم کر جاتا، ہارون آگے آ جاتا، علیہ السلام یہ بات مانو، اس میں آپ کی خیر ہے، ورنہ دھر لیے جاؤ گے. صحیح، یہ ہارون علیہ السلام کا کام تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا، مجھے ایک معیت تو کم از کم چاہیے. صحیح، اکیلا بھی وہ کامیاب ہو جاتا، لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے بھائی پر اتنا مہربان تھا کہ دنیا انسانی میں بھائی نے جو بھائی کے لیے بہترین دعا کی ہے، وہ موسیٰ کی دعا ہے ہارون کے لیے، کہ فارسل الی ہارون. اس کو پیغمبری مل گئی، تو اس نے کہا خداوندہ، آپ میرے ساتھ میرے بڑے بھائی کو نبی نہیں بنا سکتے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کیوں نہیں، ڈن. صحیح، تو اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے؟ صحیح، اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے کہ وہ آپ میرے بھائی کو 1 بلین نہیں دے سکتے. صحیح، مجھے بھی دے دے اور اس کو بھی 1 بلین تما دے. صحیح، یہ پرائیورٹیز کی بات ہوتی ہے. ہارون بڑے تھے عمر میں، دیکھ لیا. ہاں، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں وہی چیز ہے کہ بی بریو لائک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. دوسرا کہ دعوے کو ثابت کرتا ہے فرشتوں کے قصوں کے ضمن میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 30، دیکھ لیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کیجئے جب کہہ دیا آپ کے پروردگار نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، اِنِّي جَاعِلٌ، یقیناً میں جَاعِلٌ اپوائنٹ کرنے والا ہوں، فِي الْأَرْضِ زمین میں، خَلِیفَةً خلیفہ، خلیفتاً خلیفہ، تو تین معنی ہیں خلیفہ کے، کیونکہ خلیفہ کا لفظی معنی ہوتا ہے سکسیسر، اینڈ سکسیسر کا لٹرل معنی یہ ہے who is coming behind and somebody else، صحیح، جو کسی کے پیچھے آنے والا ہو، سکسیسر ان دی میننگ آف آفٹر سبسٹیوٹ، دیٹ از سیکنڈری میننگ آف خلیفہ، تو اب یہ کس کے پیچھے آنے والا تھا؟ ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، لأنه كان يخلف الجن في الارض، کہ جنات پہلے سے پورے دنیا میں بسے ہوئے تھے، اللہ نے آدم کو خلیفہ بنا دیا، مینز کہ یہ جنات کے بعد دنیا کو بسائے گا، یہ اور اس کے آف سپرنگ دنیا کو بسائیں گے، تو جہاں جہاں یہ دیکھیں گے جنگلات یہ جنات سے بھرے پڑے ہیں، تو جیسے جیسے وہ اربنائزیشن ہوتی ہے اور دنیا پھیلتی رہتی ہے تو جنات سمٹتے جاتے ہیں، صحیح، فیذهبون الی البحار والجبال والی المفاوض والصحارا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہاں پہ انسانی آبادی آ جاتی جنات وہاں سے کوچ کر کے کسی دوسرے سہارا میں چلے جاتے ہیں، کسی دوسرے ماؤنٹین پہ چلے جاتے ہیں، کسی دوسرے فارسٹ میں بسیرا کر جاتے ہیں، اور کبھی کبھار کچھ ایسے ہوتے وہ ڈٹ جاتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ، یہاں پہ بھی آپ اپنے قصے سنے ہوں گے لوگوں کے اپنے تجربے کے قصے، کہ بھائی گھر ہے کوئی لے نہیں رہا کیونکہ وہاں ڈٹ گئے ہیں، وہاں ڈٹ گئے ہیں، اس دن ایک ایرانی فیملی آئی تھی، صحیح، کہا کہ ہم تو ایسے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں کہ کیا کریں، اور نوجوان دو بچیاں اور ایک بچہ اور وہ رو رہے تھے، پتہ نہیں کسی نے فون نمبر دیا ہوگا، میں نے کہا جائیں، تو وہ آ گئے، میں نے کہا قصہ کیا ہے، انہوں نے قصہ بتا دیا، تو میں نے کہا آپ ایک وعدہ کریں میرے ساتھ، پھر انشاءاللہ ان کو رخصت کر لیں گے، چھٹی دے لیں گے ان کو، تو انہوں نے کہا وہ کیا، میں نے کہا مجھے ہاتھ دے دو، تو انہوں نے میاں نے ہاتھ دے دیا، تو میں نے کہا کہ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ عہد کریں کہ میں آج کے بعد پنج وقتہ نماز پڑھوں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے طریقے پر، بات ذہن میں آ گئی، وہ آدمی بڑا تیز تھا، اس نے کہا کہ ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ، نیدر آئی ایم اے سنی نار اے شیعہ، آئی واز اے سیکولر پرسن، بٹ بیکاز آف دس ٹربل، تو میں نے کہا کہ یہ ٹربل آپ کے گڈ کے لیے اللہ کریم نے آپ کو دے دیا، اس نے کہا میرا بالکل حاصل ہے، کبھی کبھار آ جاتا ہے، رہتا کہیں دور ہے تو کبھی کبھار آ جاتا ہے اپنے بچوں سمیت، تو بنیادی اور وہ بنیادی عقیدہ تو وہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ آپ نے ہمارے ساتھ جو احسان کیا، میں نے کہا رہے خدا کے بندے میں کوئی احسان کرنے والا نہیں، یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا رہتا ہے، اس نے کہا ہاں اللہ ہی کرتا رہتا ہے، لیکن اگر ہم آپ کے پاس نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، میں نے کہا کچھ بھی نہ ہوتا، اللہ مہربانی فرما لیتا، صحیح، وہ تجسس میں تھا، آپ نے کیا کیا، میں نے کہا میرے دوست نے، میں نے ان سے کہہ دیا بھائی تنگ نہ کیا کرو پپو یار، تنگ نہ کرو، میں نے کہا کہ میں نے ان سے کہہ دیا میرے دوست نے کہ پپو یار تنگ نہ کر، تو انہوں نے کہا چلو نہیں تنگ کر، تو یہ کبھی کبھار ڈٹ جاتے ہیں، تو ان کو خلیفہ انسان کو کہا گیا، وہ اس لیے کہ پہلے جنات آباد تھے، یہ ان کے سکسیسر کے طور پر آ کے آباد ہو گئے، نمبر ایک. نمبر دو کہ خلیفہ کہا گیا means یخلف بعضهم بعضا because they will come to this world generation after generation. خلیفہ کا دوسرا معنی یہ کہ یہ نہیں کہ آدم اور حوا آ گئے اور بس کھیل ختم اور پیسہ ہضم، نہیں، پھر ان کی جنریشن، پھر ان کی جنریشن، پھر ان کی جنریشن چلتے رہیں گے، یعنی وہ ایک دوسرے کے خلیفے ہوتے رہیں گے. اور نمبر تین، خلیفہ ان دی میننگ آف وائس رائے کہ یہ اللہ کے ایجنٹ ہوں گے. انسان آدم اور اس کی اولاد یہ کیا ہوں گے؟ اللہ کے ایجنٹ. اینڈ ایجنٹ از سم ون ہو از ورکنگ آن بہاف آف سم باڈی. صحیح. تو اس کے کرنے کے لیے یا تو پرائر اور سابقہ اجازت چاہیے یا لیٹر اپروول چاہیے، یا پرائر اجازت چاہیے یا لیٹر اپروول چاہیے. لیکن اللہ کے کیس میں لیٹر اپروول نہیں ہوتا، اس کے لیے پرائر اجازت ضروری ہے. آپ لکھیں، یہ لیگل ٹرمز ہیں، تو بعد میں آپ سوچیں گے تو آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی. کیس کے لیے پرائر پرمیشن ضروری ہے، یعنی ہم اللہ کے ایجنٹ ہیں، پہلے اللہ سے پوچھیں گے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس چیز کی اجازت ہے. یہ نہیں کہ کام کریں اور پھر کہیں کہ بس جی اب معاف کریں، اپروو کر دیں اس کو. کیوں اپروو کر دوں؟ اگنورینس آف لا از ناٹ این ایکسکیوز. اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. یہ ہم ویسے وی آر لیونگ ان فل پیراڈائز. جب ہم آپ کو اپنے آپ کو یہ طفل تسلیہ دیتے ہیں، یہ فل پیراڈائز، دیٹ از یہ جو ہم نے، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جب بھی کوئی بھی دین اپنی روح سے عاری ہو جائے، کس چیز سے؟ اپنی روح، اور بے جان بن جائے، کوئی بھی دین بے جان بن جائے، تو وہاں پھر لوگ طفل تسلیوں سے کام لے لیتے ہیں. عیسائیت اور کرسچینٹی جب اپنی روح کو بیٹی تو کیا کہا؟ جی سنڈے گیدرنگ ہوگی اینڈ ریفریشمنٹ وڈ بی سرو ٹو اٹریکٹ پیپل. صحیح. ریفریشمنٹ مہینہ دو مہینہ چل گیا، لوگ فیڈ اپ ہو گئے. صحیح. اب روح تو دین میں تا نہیں. صحیح. تو انہوں نے کہا ڈنر وڈ بی سرو، لنچ وڈ بی سرو. صحیح. اس سے بھی لوگ فیڈ اپ ہو گئے. تو پھر کہا لائٹ میوزک کنسرٹ ول ٹیک پلیس. صحیح. اس سے بھی مہینہ دو مہینے بعد لوگ فیڈ اپ ہو گئے. تو انہوں نے کہا یو ول گیٹ پارڈنڈ. صحیح. اب فادر ڈنڈی مارے گا تو آپ معاف. ہم نے بھی دین کا وہ حلیہ بنا دیا ہے، ہم نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا. ہم بھی لوگوں کو اس طرح بہلاتے پھسلاتے ہیں، آئے جی وہ ختم قرآن کریں گے، فاتحہ پڑھیں گے، ڈن. یہ کوئی اندھیر نگری ہے وہاں؟ ہمارے شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے یہ قرآن جس کے ساتھ اس آدمی نے عمر بھر دشمنی کی تھی، آپ اس کے پیچھے یہ قرآن بھجوا دیں کہ میں نے پڑھ لیا، آپ ذرا جا کے اس کی سفارش کی، اس نے کہا میں نے تو اس کا بیڑا غرق کرنا ہے، کیونکہ یہ تو میرے ساتھ ڈرامے کرتا رہا زندگی بھر. تو یہ طفل تسلیاں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور ہم دین پر بلیو کرنے کے بجائے کلچر کو فالو کرتے ہیں. کلچر میں کوئی چیز ڈیولپ ہوگی دیٹ از ویری مچ پرائر ٹو دی آرڈرز آف اللہ اینڈ آرڈرز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ بائی ڈوئنگ سو آر بلیونگ سو وی آر پٹنگ اور ایمان آن سٹیک. صحیح. تو آپ ہی پیغام عام کر دیں کہ بھائی بدعات سے جان چھوٹے، خرافات سے جان چھوٹے. اب تو یہ لوگ بھی تنگ ہو چکے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں بیک ٹو دا بیسکس. یہ کیا کہتے ہیں؟ بیک ٹو دا بیسکس. صحیح. تو آپ مسلمانوں کو یہ پیغام دے بیک ٹو دا بیسکس. بھائی کہاں گم ہو گئے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین. اللهم ربنا خلق الله عز وجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. تو ہم اس بات میں تھے کہ کبھی کبھار اللہ کریم فرشتوں کے واقعے کے ضمن میں دلائل لے آتے ہیں دعوے پر. تو سورہ بقرہ کی آیات آپ نے نمبر لکھا ہوا تھا، آیت نمبر 30. بلکہ دعویٰ ہے آیت نمبر 29 میں. هو الذي الله تعالى وذاته نفع کے لیے. لکم, یہ لکم میں جو لام ہے حس کو ام عربک لٹریچر میں لام الانتفاع کہتے ہیں, کہ یہ لام کبھی ملکیت اور اونرشپ کے لیے آتا ہے. ہم کہتے ہیں السیارۃ لفلان, یہ کار فلان کی ہے, یہ کار فلان کی ہے, مینس فلان کی ملکیت ہے. لے فلان, یہ لام لے مانا ملکیت, کیا ملکیت. یس, اور جب میں کہتا ہوں المسجد لکم, یہ مسجد آپ لوگوں کے لیے, یہاں بھی لام ہے لکم آپ کے لیے, لکم آپ, لیکن یہاں ملکیت کے لیے نہیں, یہاں نفع کے لیے ہے, کہ یہ مسجد آپ لوگوں کے انتفاع کے لیے ہے. کس چیز کے لیے؟ انتفاع میں نفع لینے کے لیے. تو یہاں پہ خلق لکم, کہ اللہ کریم نے آپ لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کر دیا ہے. هو الذي اللہ تعالیٰ وہ ذات خلق لکم, جس نے پیدا فرمایا آپ لوگوں کے نفع کے لیے, ما فی الارض, وہ ساری چیزیں جو زمین کے اندر ہیں, جمیعا, تو جمیعا کے دو معنی ہیں, ساری چیزیں, ما فی الارض کا معنی بھی ساری چیزیں, اور جمیعا کا معنی ساری کی ساری, ساری چیزیں جمیعا ساری کی ساری. سو وٹ ایور یو کین یوز یو شوڈ یوز اٹ. صحیح, کہیں اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ زمین میں پلانٹس اور ٹریز تو استعمال کر سکتے ہیں, زمین کے اندر جو مائنز ہے وہ نہیں استعمال کر سکتے, ایسا فرمایا نہیں. تو ایک معنی تو یہ, اور دوسرا معنی کہ پیدا فرمایا آپ لوگوں کے نفع کے لیے ماں وہ ساری چیزیں, فی الارض, جو زمین کے اندر ہیں, جمیعا, ساروں کے لیے پیدا فرمائے, کہ زمین کی ساری چیزیں آپ ساروں کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا. تو اس مسئلے کو ہم فقہ میں کہتے ہیں اباحت اصلی. آپ لفظ لکھیں اباحت اصلی, اباحت اور پھر اصلی, اوریجنل اباحت اور اوریجنل پرمیشن بین گیون ٹو ایوری انڈیویجول, اس زمین کو یا زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کے استعمال کی بنیادی پرمیشن ہر ایک کو حاصل ہے, بنیادی پرمیشن ہر ایک کو حاصل ہے. صحیح, اس کا معنی یہ ہے کہ اینی تھنگ وچ ہیز ناٹ بین اونڈ اسٹل, ابھی تک جس چیز کو کسی نے اپنی ملکیت میں نہیں لیا, سو اینی باڈی کین کیچ اٹ. ہوا میں اڑنے والے پرندے ابھی تک کسی نے اپنی ملکیت میں نہیں لیے. صحیح, تو یہ باحت اصلی اور اوریجنل پرمیشن جو ہے وہ موجود ہے, تو جس نے پکڑ لیا سیکھا ہوگی, بازے میں آ گئی. پانی میں تیرنے والی مچھلی ابھی تک کسی کی ملکیت میں نہیں ہے. صحیح, تو اوریجنل پرمیشن از دیئر, سو جس نے بھی جال پھینکا صحیح اور پکڑ لیا تو اسی کی ملکیت ہو گئی. بازے میں آ گئی, جو زمین ابھی تک کسی کی مملوک اور ملکیت نہیں, بعض اوقات ایسی زمینیں ہوتی جو ابھی تک کسی کی ملکیت میں نہیں چلی گئی. صحیح, البتہ یہ علاحدہ وہ انتظامی مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ انتظامی مسئلہ ہے کہ اس کو آپ اون کریں گے کس طرح, آپ نے متعلقہ ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ کو اپلائی کرنی ہے, آپ نے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو اپلائی کرنی ہے کہ میں اس زمین کو آباد کرنا چاہتا ہوں, اس کو کلٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں. سو اوریجنلی یہ پرمیشن ہر ایک انڈیویجول کے پاس ہے, یہ پرمیشن ہر, یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے انتظامی معاملات وہ بد انتظامی کا شکار ہو جاتی ہیں. تو اس قسم کی زمینیں جسے گورنمنٹ کی زمینیں کہا جاتا ہے, ایز اے ہول اسٹیٹ کی زمینیں کہے جاتے, وہ کارخانہ داروں کو ملتی ہیں, سرمایہ داروں کو ملتی ہیں, جن کے پاس آلریڈی لاکھوں ایکڑ موجود ہیں ان کو ملتی ہیں. ارے خدا کے بندے, تو ان کو دینی چیز کے پاس کچھ نہیں ہے, تو وہ انتظامی نہیں بد انتظامی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کے انڈیا میں اس طرح ہے. صحیح, جس کی لاٹھی اس کی بینچ. وہ ہمارے ایک ساتھی تھے, وہ جو افغانستان میں جب وہ دوستوں کی حکومت تھی تو ان کے ایمبیسڈر تھے, تو وہ ایڈریس کر رہے تھے صحافیوں کو, اس نے کہا کہ جھگڑا اس چیز کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ اور ہم کہتے ہیں کہ رائٹ از رائٹ. اس نے کہا کہ ہم اس کانسیپٹ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, کانسیپٹ یہ چل رہا ہے کہ مائٹ از رائٹ اور ہم کہتے ہیں رائٹ از رائٹ. صحیح, کیا مائٹ از رائٹ؟ نہیں, جو عربی کا لفظ اباحت, اباحت اصلی، اباحت مین نیچرل پرمیشن اور اوریجنل پرمیشن از گیون ٹو ایوری انڈیویجل، صحیح، البتہ قبضے سے یا پوزیشن سے، آپ لکھیں کہ قبضے اور پوزیشن سے اس چیز پہ ملکیت ثابت ہو جاتی ہے. تو پرندے جتنے سارے دنیا میں موجود ہیں اس میں اباحت اصلی موجود ہے. کیا موجود ہے؟ کوئی بھی انڈیویجول اس کو پکڑ سکتا ہے. یہ پھر انتظامی مسئلہ ہے کہ فلاں جو سپیشی ہے گورنمنٹ نے پابندی لگائی اس کے شکار پر، تو وہ کیا مسئلہ ہے؟ پھر انتظامی مسئلہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہیں انتظامی مسئلہ ہے، صحیح. تو پھر آپ نہیں پکڑ سکتے، کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا، وہاں پہ بھی پھر بد انتظامی ہوتی ہے. اگر آپ نے مارا یا پکڑا تو آپ کو جیل ہو جائے گی، سرمایہ دار نے پکڑا کچھ نہیں ہوگا، ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. اور جب تک دنیا سے یہ بد انتظامی ختم نہیں ہوتی انسانیت نہیں آئے گی، انسانیت نہیں آئے گی. میں تو اس تصور پہ پاکستان میں کام کرتا رہا تو سرمایہ داروں نے مشہور کر دیا تھا کہ قادر صاحب سوشلسٹ کہ کیا ہے. میں نے کہا میں جیسا تیسا بھی ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگ جو سرخاب کے پر آپ کو لگے ہوئے ہیں یہ آپ کے پر کاٹے جائیں، صحیح، کہ غریبوں کے پیٹ میں بھی کچھ دو لقمے میں تو پڑ جائیں. آخر ان کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ تبھی تو علامہ نے کہہ دیا تھا کیا کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، اس نے بھی شکوہ کیا تھا کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، کہ خدا ہوتا اب تو قدرت بھی رکھتے ہیں آپ، عدل بھی کرتے ہیں، لیکن دنیا میں جواب دیکھتے ہیں غریبوں کے اوقات بڑے تلخ ہیں. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات. اور پیچھے فرمایا کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، یہ کشتی کب ڈوبے گی؟ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات. کہ ساری دنیا انتظار میں کہ سرمایہ دارانہ انداز کا بیڑا کب غرق ہوگا، کیونکہ جب تک سرمایہ پرستی کا تصور باقی انسانی دنیا میں خیر نہیں آتا. کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات. تو هو الذی اللہ تعالی وہ ذات خلق لکم، جس نے پیدا کیا آپ ساروں کے نفع کے لیے، ما وہ چیزیں فی الارض جو زمین کے اندر جمیعا، ساروں کے لیے، سارے کے سارے، ساروں کے لیے، صحیح. تمہارے شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ساری چیزیں ساروں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ساری چیزیں ساروں کے لیے پیدا کی گئی ہیں. تو اس نے کہا جن کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں ان کو یہ حق کس نے دے دیا ہے کہ مجھے بھوکا مروائے؟ ان کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ مجھے غریب کو بھوکا مروائے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا میں نے تو ساری چیزیں ساروں کے لیے پیدا کر دی ہیں، میں نے ساری چیزیں ساروں کے لیے پیدا کر دی ہیں. تو اگرچہ آپ مالک ہیں لیکن آپ کی مالکیت کا یہ معنی نہیں کہ میں بھوکا مر جاؤں، آپ کی مالکیت کا یہ معنی نہیں کہ میں بھوکا. تبھی تو شریعت اسلامیہ میں اسلامک اسٹیٹ اور اسلامک گورنمنٹ کبھی کبھار لوگوں سے پھر لے لیتی ہے، ہاں کہہ لو یہ آپ کی زمین ہے، یہ بہت زیادہ ہے، اتنی واپس اسٹیٹ کو تاکہ غریب کا شکاروں میں تقسیم کی جائے، صحیح. آپ کے پیسے بہت سارے ہیں آپ کے پاس، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اتنے سارے آپ سے کاٹ کے غریبوں کو تقسیم کروائیں گے، گندم نہیں ملتا، صحیح ہے. هو الذی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آپ لوگوں کے نفع کے لیے وہ ساری چیزیں جو زمین کے اندر ہے جمیعاً سب کے لیے، ثم استوی الی السماء، اور پھر اللہ کریم نے ارادہ فرمایا آسمان کے جانب، فسواہن، تو برابر کر دیے آسمانوں کو، سبع سماوات، ان سات آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے. تو آیت میں دو دعوے اللہ کریم نے کر دیے، آپ لکھیں، ایک یہ کہ سارے کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر چیز پر وہ علم رکھتا ہے. یہ دو دعوے کر دیے، یہ توحید کے دعوے ہیں کہ خالق سارے کائنات کا صرف اللہ تعالیٰ، اور صرف وہی ساری چیزوں پر علم رکھتا ہے. وہ بکل شیء علیم، اب میں نے کہہ دیا تھا کہ جب اللہ دعویٰ کر دیتا ہے تو پھر اس کو وہ پرو کر دیتا ہے دلائل سے, اور دلائل مختلف قسم کے. تو یہاں پہ دلیل ہے نقلی, اور نقلی کے میں نے تین اقسام بتا دیے تھے, کبھی پیغمبروں کے قصوں کے ضمن میں, کبھی جنات کے قصوں کے ضمن میں, کبھی فرشتوں کے. تو فرشتوں والا قصہ پیچھے لگا دیا کہ اس قصے کو غور سے پڑھیں تو یہ دونوں چیزوں آپ کو واضح ہو جائیں گی کہ اللہ کریم خالق ہے, اللہ کریم عالم ہے ہر چیز کا. نتیجہ یہ رہے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, کہ اللہ تعالی وہ آپ کے وہ کہہ سکتے وہاں ساتھیوں نے وہ پروگرام ٹیسٹ کر دیا لیکن وہاں نہیں آ رہے تھے کینیڈا میں, وہ فائنڈنگ اسلام پہ نہیں آ رہے تھے. آپ نے چیک کر دیا پھر؟ میں اپلوڈ تو کر دیا تھا, میں نے یہ بھی دیکھا تھا لوگ کینیڈا سے آ کے ہٹ کر رہے ہیں سائٹ کے اوپر, لیکن یہ نہیں پتا میرے کو. تو آپ چیک کر لیں, میں نے آج ڈالے. اچھا تو آپ کو کچھ ریسپانس نہیں مل رہا؟ نہیں آ رہے ہیں, ریگولرلی آ رہے ہیں. اچھا کہاں سے؟ زیادہ تر تو مشیگن, ورجینیا. اچھا پتا نہیں کہاں کہاں سے آ رہے ہیں, انڈیا سے بھی آ رہے ہیں. تو اچھا ہے ریسپانس, اور ایوریج ہے ابھی. اچھا مطلب 8-10 لوگ آ رہے ہیں. تو ابھی تک تو نہیں آئے؟ نہیں, ابھی ہم بنائیں گے انشاءاللہ اور کنٹینٹ ڈالیں گے انشاءاللہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, اور یاد کیجئے جب کہہ دیا آپ کے پروردگار نے لِلْمَلَائِكَ فرشتوں سے, اِنِّي جَاعِلٌ آئی ایم گوئنگ ٹو اپوائنٹ, اِنِّي جَاعِلٌ میں کرنے والا ہوں, جَاعِلٌ کا معنی کرنے والا ہوں, تو می آئی ایم گوئنگ ٹو اپوائنٹ, میں مقرر کرنے والا ہوں, فی الارض زمین میں, یا پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ. تو اب خلیفہ کے میں نے تین معنی بتا دیے تھے, ایک یہ بتا دیا تھا کہ خلیفہ ہر اس کو کہا جاتا ہے جو کسی کے پیچھے آ رہا ہو, اس کے بعد آ رہا ہو. تو چونکہ پہلے سے جنات موجود تھے صحیح, اور انسان ان کے بعد آنے والے اور آئے ہیں, تو اس لیے ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے. نمبر دو کہ وہ ایک دوسرے کے خلیفے ہوں گے, کیونکہ باپ کا بیٹا خلیفہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پوتا آتا ہے, پھر پڑ پوتا آتا ہے, جنریشن آفٹر جنریشن. ہم اپنے باپ کے خلیفے ہیں, ہمارے باپ اپنے باپ کے خلیفے تھے, وہ پھر اپنے باپ کے خلیفے تھے صحیح, ہمارے بیٹے ہمارے خلیفے ہوں گے, ہمارے پوتے پھر ان کے خلیفے ہوں گے. اور تیسرا معنی کہ خلیفے اللہ تعالی کے. تو خلیفہ تو دو حوالوں سے ضروری ہوتا ہے, نمبر ایک کہ جس کا خلیفہ ہے وہ اپنے تئیں کام نہیں کر پا رہا تو خلیفہ مقرر کر دیا ہے, وہ اپنے تئیں کام نہیں کر پا رہا تو اس نے کیا کر دیا ہے, خلیفہ مقرر کر دیا ہے. یا یہ کہ جس کا خلیفہ بننے والا ہے وہ فنا ہو چکا ہے یا فنا ہونے والا ہے تو اس کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے, سبسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہوتی ہے, سکسیسر کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ دونوں چیزیں اس کا تو اللہ سے کوئی تعلق نہیں, مطلب ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ اللہ کوئی کام نہیں کر پا رہا تھا تو ہم تیسمار خان کو اس نے پیدا کر دیا کہ آپ کر سکتے ہیں صحیح, آپ لوگ تیسمار خان ہیں, میں نہیں کر پا رہا آپ کر جائیں گے. یا یہ کہ اللہ کریم نے آج یا کل یا پرسوں ترسوں اس نے کہیں جانا ہے, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اس نے مرنا ہے تو اس کی جگہ لینے کے لیے کسی خلیفے کی ضرورت ہوتی ہے, یہ بھی نہیں ہے صحیح. تو پھر اگر اس خلیفہ کا ترجمہ ہم کریں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ تو اس کو ہم کہتے ہیں وائسرائے, اور ایجنٹ کیا کہتے ہیں, ایجنٹ, کہ ہم انسان اللہ کے ایجنٹ ہیں. ہم انسان کیا ہیں, اللہ کے ایجنٹ ہیں. ان ایجنٹ از سم ون ہو از ورکنگ آن بیہاف آف سم باڈی ایلس, جو کسی کے بیہاف پہ کام کر رہا ہے, ایون دو جس کے بیہاف پر وہ کام کر رہا ہے وہ بھی کر سکتا ہے اس کو, لیکن اس نے اس کو ذمہ داری دے دی کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. اب جتنا وہ ادارہ یا وہ شخصیت یا وہ ذات بڑی تو اتنا مقام ایجنٹ کا بھی بڑا صحیح. تو اس لیے فرشتوں نے فوراً ابجیکشن نہیں, ریزرویشن پیش کی, یہ اعتراض نہیں, فرشتے خلاف شرع کام نہیں کرتے, یعنی مین ان کے نیچر میں تو ڈس اوبیڈینس ہے نہیں, ان کے نیچر میں ڈس اوبیڈینس ہے نہیں. تو اگر اللہ کی بات پر اعتراض کرتے ہیں تو ڈس اوبیڈینس ہے. اور اللہ کریم نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, وہ تو اللہ کے حکم سے فار اے نینو سیکنڈ بھی سرتابی نہیں کرتے, کیونکہ فرشتے 24/7 صرف اوبیڈینس ہی کرتے رہتے ہیں صحیح. تو اس لیے میں نے کہا یہ آبجیکشن نہیں ہے, یہ کیا ہے, ریزرویشن ہے, اور ریزرویشن بھی ٹو فائنڈ آؤٹ, ریلیشن بھی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وزڈم کیا ہے, ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وزڈم کیا ہے. آپ یہ کام کر رہے ہیں عامر, لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اٹ ڈزنٹ مین کہ میں آپ پر کوئی اعتراض کر رہا ہوں, میں اس کی وزڈم سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. بازی میں آ گئی, تو فرشتے بھی وزڈم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. قالوا انہوں نے کہہ دیا تجعل فیہا کیا پیدا کرنے والے زمین کے اندر منس کو یفسد فیہا جو فساد پیدا کرے گا زمین کے اندر. اور یہ پتا فرشتوں کو کیسے لگا؟ صحیح, ہم نے تو دنیا کو فساد سے بھر دیا ہے, انسانوں نے دنیا کو فساد سے, فرشتوں نے ہماری پیدائش سے پہلے کہہ دیا کہ میں یفسد فیہا جو فساد کرے گا زمین کے اندر ویسفک الدماء اور بہائے گا خون کو. وہ خون کی ندیاں بہائیں گے, وہ کیا کریں گے؟ خون کی ندیاں بہائیں گے, اس لیے کہ اللہ کریم نے انسانی فطرت ان کو سمجھائی تھی کہ آپ لوگوں کا نیچر ہی آپ لکھیں کہ فرشتوں کا نیچر ہے عقل کا صرف, اور عقل کا تقاضا ہوتا ہے اوبیڈینس. عقل کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ اوبیڈینس. حیوانوں کی فطرت خواہشات کی, حیوانوں کی فطرت کیا ہے؟ خواہشات کی. اور نتیجہ ہے خواہشات کو پوری کرنا ہر قیمت پہ ہے. تو حیوان کو جب بھوک لگ جائے اس نے خواہشات کو تو پورے کرنا ہے, اس نے کسی ضابطے کو نہیں پورے پورا فالو کرنا ہے کہ یہ سامنے گراس پڑا ہے یہ تو میرا نہیں ہے, ہر جس کسی کا بھی ہے. صحیح, یہ سامنے مکئی کا کھیت ہے یہ تو ہمارا نہیں ہے, کیا بیل یہ سوچے گا یہ ہمارا نہیں ہے؟ ہاں, اس کا تو آپ وہ کھولیں, رسی کھول دیں, وہ پہنچ جائے گا وہاں. صحیح, کتے کو بھوک لگ جائے وہ کہے گا یہ سامنے گوشت پڑا ہوا ہے یہ ہمارا نہیں ہے, ہمارے لیے حرام ہے, خود جھپٹ پڑے گا. صحیح, گوشت نہ ملے تو کیٹ پر جھپٹ پڑے گا, جو کچھ بھی اس کو مرغی پر جھپٹ پڑے گا, کیونکہ اس نے تو خواہشات کو, بلکہ وہ ایک دوسرے کا بیڑا فرق کر دیتے ہیں خواہشات پورا کرنے پر. حیوانات کیا کرتے ہیں؟ یہ جو بیسٹ ہوتے ہیں کہاں, ماؤنٹینس اور ڈیزرٹس میں, وہ اپنے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں کہ نہیں؟ کس لیے قتل کرتے ہیں؟ خواہشات کے لیے, کہیں بیوی پر جھگڑا ہے, کبھی خوراک پر جھگڑا ہے, کبھی کسی ہال پر جھگڑا ہے, کبھی کسی بل پر جھگڑا ہے. صحیح, کسی جگہ پر جھگڑا ہو گیا. میرے گھر میں وہ ریکون آتا ہے. ریکون کیا چیز ہے؟ وہ اچھا, وہ جو یہ ٹریش میں شروع آ جانا ہے, وہ پاسم ہے, وہ تو پاسم, وہ کیا ہے؟ پاسم. اچھا, کتے کی نما کی کوئی چیز ہے. اچھا, لیکن تھوڑا تمیز دار جانا, لیکن آتا ہے دروازہ کھلتا ہے جالی کا یوں کر کے, اور وہ بلیوں کے لیے کھانے کا ایک پیکٹ پڑا ہے اس میں سے کھاتا ہے, اور ہاتھ سے اپنے پھر چلا جاتا ہے, دروازہ کھلتا ہے اور کھاتا ہے. تو خواہشات ہیں اس نے پورے کرنے, اگر اس کو بھوک لگے اور آپ اس کا راستہ روکنا چاہیں وہ آپ پر بھی حملہ آور ہو جائے گا, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو بھوک کتنی لگی ہے. صحیح, اور آپ کتنا رکاوٹ ڈالتے ہیں. اور انسان اسی میں اللہ کریم نے ایک عقل کا ایلیمنٹ ڈالا اور ایک خواہش کا, یعنی ایک فرشتوں والا ایک حیوانات والا, اور اس لیے ڈالا کہ ٹیسٹ مراد ہے. اگر دونوں نہ ہوں, دو اپوزٹ موجود نہ ہوں, تو پھر تو ٹیسٹ نہیں ہوگا. صحیح, ایک عقل کا ڈر, ایک خواہشات کا. اب دیکھیے, حیوان جس میں صرف خواہش ہے اس میں عقل نہیں, وہ بھی خواہش پورے کرنے کے لیے لڑتا مرتا ہے, خواہش پوری کرنے کے لیے وہ لڑتا مرتا ہے. اب انسان میں وہ حیوانات والی خواہش ہے, لیکن فرشتوں والا عقل بھی اس میں موجود ہے, تو یہ بھی خواہش پورے کرنے کے لیے لڑتا مرتا رہے گا. انسان کیا کرے گا؟ خواہشات پوری کرنے کے لیے لڑتا مرتا رہے گا, لیکن حیوان پلاننگ نہیں کر سکتا, اس کے پاس تو عقل ہے, یہ تو لڑنے مرنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرے گا کہ B-52 مارنے ہیں, کہ گائیڈڈ مسل مارنے ہیں, کہ ایٹم بم مارنا ہے, کہ کیا حساب کرنا ہے. صحیح, تو اس چیز کو کیلکولیشن کروا کے فرشتوں نے کہہ دیا تو بیڑا غرق کر دیں گے. فرشتوں نے کہہ دیا کہ یہ تو بیڑا غرق کر دیں گے. وہ ہمارے جب عربک لٹریچر پڑھتے تھے, تو جب ہم چھوٹے چھوٹے اسٹوڈنٹس تھے, تو یہ مزے کی کہانیاں ہوتی ہیں, جس طرح اسکول کی کتابیں میں ہوتی ہیں, تو مدرسے کی کتابوں میں مزے کی کہانیاں ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ عالم ازل میں جب اللہ نے سارے مخلوقات کو پیدا فرمایا, تو اللہ کریم نے صلاحیتیں تقسیم کرنی تھی, صحیح, اور جگہیں تقسیم کرنی تھی کہ پرندوں نے کہاں رہنا ہے, مچھلیوں نے کہاں رہنا ہے, حیوانات نے کہاں رہنا ہے, شیروں نے کہاں رہنا ہے, انسانوں نے کہاں رہنا ہے, فلاں فلاں فلاں فلاں, صحیح. تو کہتے ہیں کہ یہ جو پرندے تھے, پرندے یہ کہیں لیٹ ہو گئے تھے تقسیم کے وقت سے, یہ لیٹ ہو گئے تھے, تو یہ جب آ رہے تھے تقسیم ہو گئی تھی اور سارے لوگ واپس جا رہے تھے, سارے گروپ واپس جا, تو ان کا آمنا سامنا ہوا مچھلیوں سے, فرشتوں کا. تو مچھلیوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں, انہوں نے کہا وہ آج وہ تقسیم ہو رہی ہے نا جگہوں کی, تو مچھلیوں نے کہا وہ تو تقسیم ہو گیا, ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا اچھا ہم تو لیٹ ہو گئے, تو یہ بتائیں کہ ہمیں کیا دیا پرندوں کو. تو اس نے کہا آپ کو ہوا, آپ لوگوں کو کیا دیا ہوا, اور انہوں نے کہا آپ کو کیا دیا, اس نے کہا بڑے خوش ہیں آپ ہوا میں اڑتے رہیں گے, کوئی اپروچ نہیں کر سکے گا, ہمیں پانی دے دیا, اب پانی میں سمندر میں کون آئے گا, ہم وہاں امن سے اور آپ ہوا میں امن سے. تو پرندے بڑے ہوشیار تھے, انہوں نے پوچھ لیا عقل کس کو دے دیا, تو انہوں نے کہا انسان کو, اس نے کہا وہ آپ کی خبر اٹلانٹک میں لے لیں گے اور ہماری والی بڑی فضا میں لے لیں گے. انہوں نے کہا یہ بڑی عجیب شے, خطرناک چیز ہے یہ عقل جو ہے, یہ بڑی خطرناک چیز ہے, جس کے پاس یہ ہے اس کے اپروچ سے کوئی بھی نہیں نکلے گا, تو آپ کے پیچھے ہوائیں پہنچ جائیں گے اور ہمارے پیچھے کہاں سمندر میں, صحیح. تو فرشتوں نے ریزرویشن پیش کر دی کہ قالوا تجعل فيها, انہوں نے کہا کیا آپ نے پیدا کرنا ہے زمین کے اندر من اس کو, یفسد فيها, افسد یفسد افسادن, فساد پیدا کرنا, جو فساد پیدا کرے گا زمین کے اندر, اس میں کچھ دماء اور بہائے گا خون کو, دماء دم کی جمع ہے, دم خون, صحیح, اور خون کا جمع بھی خون ہے, خون کا جمع بھی خون ہے, یعنی ایک خون نہیں کرے گا, لاکھ تعداد خون کرتے رہیں گے, لاکھوں کی تعداد میں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, اور ہمیں تسبیح کرتے ہیں بِحَمْدِكَ آپ کے حمد کے ساتھ, کہ اگر او اللہ اگر آپ کی تسبیح اور حمد وہ کروانا ہے ان سے, وہ تو ہم کر رہے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی. اب انہوں نے تو ریزرویشن پیش کر دیا, اللہ نے جواب دیا, قال, اللہ نے فرمایا, انی عالم, یقیناً میں جانتا ہوں, ما لا تعلمون, جو آپ نہیں جانتے. تو ایک تو یہاں اس آیت میں دلیل کے حوالے سے پیدائش کا ذکر ہو گیا کہ میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے, نمبر دو علم کا ذکر ہو گیا کہ میں جانتا ہوں وہ چیز جو آپ لوگ نہیں جانتے, جو حکمت انسان کے اندر پیدائش میں ہیں وہ حکمت آپ کو معلوم نہیں ہے. تو اب کیا ہوا, وعلم آدم الاسماء كلها, اور تعلیم دی اللہ تعالی نے آدم کو, الاسماء كلها, ساری چیزوں کے ناموں کا, یعنی صلاحیت اس میں پیدا کر دی, ایلیمنٹ ڈال دیا, یوز تو پھر اسی نے کرنا ہے, یوز پھر اسی نے کرنا ہے, لیکن اس میں وہ صلاحیت ڈال دی کہ یہ یوز کرے گا تو فائنڈ آؤٹ کرے گا, یوز کرے گا تو پھر فائنڈ آؤٹ کرے گا, صحیح. اب ہمایون نے فائنڈنگ اسلام میں تفسیر کی وہ دروس ڈال دیے, تفسیر کی دروس ڈال دیے, اس نے فیڈ کر دیا, اب جس جس میں کمپیوٹر کی چلانے کی صلاحیت ہے وہ کلک کرے گا تو نکال لائے گا, صحیح. اب ہمایون یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے دنیا جہان کے اتنے سارے انسانوں کو یہاں سے لے کر وہاں تک میں ٹیکنالوجی ساری سمجھا دی, حالانکہ ڈائریکٹلی تو اس نے نہیں سمجھایا, اس نے صلاحیت ڈال دی کمپیوٹر کے اندر. تو اللہ کریم نے آدم کے اندر صلاحیت ڈال دی, صحیح, کہ آپ یوز کریں گے تو فائنڈ آؤٹ کریں گے, آپ یوز کریں گے تو فائنڈ آؤٹ کریں گے, ویئر دیئر از اے ویل دیئر از اے وے, کہ جہاں کنواں ہے وہاں راستہ آپ نکال لیں گے, جہاں پر کنواں ہے, نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن, نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن, جہاں آپ کی ضرورت پڑے گی آپ انوینٹ کرتے رہیں گے, یہی تو وہ صلاحیت ہے جو آدم کے اندر اللہ نے ڈال دی تھی, ادر وائز یہ جو انوینشن ہے یہ کہاں سے نکال لاتے, صحیح, یہ انوینشن آدم نے کیے ہیں, یہ کس نے کیا ہے, یہ آدم نے کیے ہیں, کیونکہ یہ جو انسانی ڈی این اے ہوتا ہے, انسانی ڈی این اے, اس کے اوپر ایک کیمیکل ٹرانسکرپٹ ہے لکھا ہوا, ایک کیمیکل ٹرانسکرپٹ لکھا ہوا ہے. تو کیمیکل ٹرانسکرپٹ میں جینیٹیکل جو چیزیں آپ کے پاس آتی رہتی ہیں, آپ جو کچھ کرتے رہتے ہیں, وہ وہاں پہ فیڈ ہوتا ہے ڈی این اے کو, وہ فیڈ ہوتا ہے. اس لیے تو آپ دیکھیں کسی ڈاکٹر کے بیٹے کے لیے ڈاکٹر بننا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا اگر اس میں کچھ ٹیلنٹ ہے, کیونکہ اس کے ڈی این اے میں, وہ ڈاکٹر میں جتنی اسٹڈی اس کے والد نے کی ہے وہ ڈی این اے میں اس کو بھی ٹرانسفر ہو گئی ہے. بس ذہن میں آ گئی. مولوی صاحب کا بیٹا, اس کو مولوی بننے میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جس طرح ایک غیر مولوی کے بیٹے کو ہوتی ہے, صحیح؟ اس لیے کہ ڈی این اے میں وہ چیز فیڈ ہوتی رہتی ہے. بس ذہن میں آ گئی کہ نہیں. اب دیکھیے یہ جو آپ ڈرائیونگ کرتے رہتے ہیں مدتوں سے کر رہے ہیں, صحیح, تو چائے بھی پی رہے ہیں, ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں, ٹیلی فون پر بھی لگے ہوئے ہیں. دس از لا, یو کین ناٹ ٹاک آن ٹیلی فون ناؤ ود آؤٹ دیٹ تھنگ, وٹ دے کال اٹ, کانوں میں جو لگانا ہے, ہینڈ فری, صحیح. بعض دن میں آ گئے, لیکن ڈاکٹر ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں ایک ہی, بلکہ کبھی دونوں ہاتھ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور گاڑی ٹک ٹاک جا رہی ہے, جہاں بریک کی ضرورت ہے بریک پر فوراً, وہ اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کرتا کہ اس طرح دھکتا رہے گا کہاں ہے بریک, کس پش کر. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی لینتھی ایکسپیرینس کی وجہ سے وہ ڈی این اے پہ پرنٹ ہو گیا. وہ چیز کیا ہو گیا؟ وہ آپ کی جو ڈرائیونگ ہے وہ ڈی این اے پہ پرنٹ ہو گئی. یہ جو ٹائپسٹ ہوتے ہیں اور ٹائپ کرتے رہتے ہیں, آپ نے ٹائپ کرنا ہوتا ہے ایک پیج, آپ کو گھنٹہ لگے گا, صحیح. یہ تبسم میرے کلاسز لے لیتے ہیں تو جس کے ایکسپیرینس کرتا ہے. اچھا, تو وہ جو ایکسپیرینس والا, اس لیے کہ ان کے ڈی این اے پر وہ پرنٹ ہو جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں کیمیکل ٹرانسکرپٹ, صحیح. اب یہ انسان کے بس میں ہے نہیں, وہ ماں اوتی تو من العلم الا قلیل, اللہ کریم فرماتے ہیں ہر فیلڈ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. ادر وائز اگر انسان کو وہ علم مل گیا, انسان کو وہ علم, تو وہ عامر کا ڈی این اے لے کر اسی علم کے اساس میں جب اس کو انالائز کرتا رہے گا تو وہ یہ بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے, یہ فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے کہ آپ کے ڈی این اے میں آپ کے باپ کی جانب سے کیا ٹیلنٹس آپ کو منتقل ہوئے ہیں, آپ کے اپنے تگدو کی وجہ سے آپ کے ڈی این اے پر کیا کچھ ٹیلنٹ اور صلاحیتیں پرنٹ ہو چکی ہیں, نمبر دو. نمبر تین, آپ کو آنے والی زندگی میں کس قسم کے امراض اور بیماریوں کا سامنا کرنا ہوگا, صحیح. نمبر چار, آپ کے اس ڈی این اے پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کی ڈیتھ کب ہوگی, لیکن وہ انسان کے اپروچ سے باہر ہے, اللہ نے لکھا ہوا ہے, اور یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ چلو, کہ جہاں تک میں علم دینا چاہوں تو آپ حاصل کر سکو گے, جہاں میں پیریڈ لگا دوں تو پھر آپ سارے جمع ہو جائیں, کوئی فائنڈ آؤٹ تو کر. اللہ نے ایک پیریڈ لگا دیا ہے کہ انسان یا حیوان کے اندر روح ہے. کیا ہے؟ روح. اب روح کی وجود سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, کہ کر سکتا ہے, اگر انکار کرے تو آپ زندہ کیسے ہیں؟ تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ کوئی ایلیمنٹ ہے جس نے ہمیں زندگی دے دی ہے, ہمارے جو بدن حرکت کرتا رہتا ہے بدن, تو وہ اس روح کی وجہ سے, جب وہ روح نکل جائے تو پھر بدن میں حرکت نہیں, ڈیڈ باڈی. اچھا, آپ اگر 5-6 گھنٹے سے زیادہ اس کو باہر رکھ دیں اور فریزر میں نہ ڈال لیں تو اسے بدبو شروع ہو جائے گی, زمین پر رکھے تو ابھی ٹرمائٹ اور چمنٹیاں دوڑ پڑیں گی. حالانکہ جب تک اس کے اندر روح ہے, یہاں پہ آپ پڑے رہیں, نہ آپ پہ ٹرمائٹ لگتے ہیں نہ آپ کو چمنٹیاں آتی ہیں, صحیح. لیکن ڈیڈ باڈی کو آپ یہاں رکھیں اور صبح جب نماز کے لیے آئے تو پھر حشر دیکھیں, صحیح, کہ ایک ہی رات میں چاہیے 4-5 گھنٹے میں کتنے چمنٹیاں آئے اور کتنے سارے دیگر انسیکٹس آئے ہیں اس کے ارد گرد جمع ہو کے اور کتنی بدبو پھیل چکی ہے, حضرت میں آ گئے. تو اللہ کریم نے اس پیریڈ لگا دیا کہ روح کے متعلق آپ صرف یہی جانتے ہیں کہ یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو جب حیوانی باڈی کے اندر ہو تو حیوانی باڈی میں زندگی ہوتی ہے, انسانی باڈی میں زندگی ہوتی ہے. اب اس سے آگے روح کی حقیقت کیا ہے, تو اللہ کریم فرماتے ہیں جسٹ گیٹ ٹوگیدر, فائنڈ آؤٹ. آپ اسپیس پہ بھی جائیں گے, آپ اٹلانٹک اور پیسیفک میں ڈرلنگ بھی کرتے رہیں گے, آپ چاند پر بھی جائیں گے اور شاید مارس پر بھی جا پہنچے, لیکن ذرا یہ تو پتہ ہے کہ یہ روح کیا بلا ہے. بس یہ ٹیسٹ ہوما ہوتی تو میرے لائن میں الا قلیلا, کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اپنے سمجھ اور بوجھ پہ نازاں نہ ہو کہ میں ایسا ہوں, میں نے یہ, اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں تک تو میں نے آپ کو فیلڈ بھی دے دیا ہے اور آپ کے اندر وہ چیز بھی لگا دی ہے, وہ ٹیلنٹ کی چیز لگا دی ہے اور فیلڈ پرووائڈ کر دیا ہے. جہاں میں نے چیز نہیں لگائی یا فیلڈ پہ میں نے کیپ لگا دیا, فیلڈ میں میں نے کیپ لگا دیا, تو پھر آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہ کیا کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیا کر سکتے ہیں, صحیح جانچ. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. قال اللہ نے فرمایا انی عالم یقیناً میں جانتا ہوں ما وہ چیز لا تعلمون جو آپ نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء اور تعلیم دے دی اللہ تعالی نے آدم کو الاسماء کلہا ناموں کا سارے ناموں کا مین اور ٹیلنٹ اللہ نے پیدا کر دیا. تو اب یہ جتنی زبانیں ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو 4000 زبانیں سکھائیں. کتنے؟ تو اٹ ڈزنٹ مین دیٹ ہی واز اسپیکنگ 4000 لینگویجز. اٹ ڈزنٹ مین. نو, اللہ کریم نے اسی کے اندر جو زبانوں کا ایلیمنٹ لگا دیا, جو بنیادی فلش ڈرائیو لگا دیا ہے, وہ 4000 زبانوں کا ہے. کتنا کا ہے؟ 4000 زبانوں کا فلش ڈرائیو لگا دیا ہے. صحیح. تو اس کے آس پرنگ جو آتے ہیں تو انہی زبانوں پہ لگ پڑتے ہیں. پھر یہ باقی زبانیں ابھی تو 20000 سے بھی زیادہ ہوں گی, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گی. یہ باقی تو کمبینیشن سے پیدا ہوتی ہیں. جس طرح ہماری اردو زبان ہے, یہ فی نفسی کوئی زبان نہیں ہے. اردو زبان یہ کوئی اساسی زبان نہیں, کمبینیشن ہے کئی سارے زبانوں کا. ترکی, عربک, پرشین, پشتو, اردو, ہندی, پنجابی, اس کو کلب ٹوگیدر کر دیا تو اس کا نام پڑ گیا تھا. تو اس قسم کی بہت ساری زبان اس طرح ڈیولپ ہو جاتی ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا ثُمَّ رَزَمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَ. اور پھر اللہ کریم نے پیش کر دیا ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے. فرشتوں کے سامنے. اب مجھے دیکھیے, یہ جو صنعت ہے, یہاں دیکھیے, یہ جو صنعت ہے, یہ ٹوپی جو بنی ہوئی ہے, یہ ٹوپی جو بنی, یہ استعداد کسی آدمی میں یا کچھ آدمی میں موجود تھا, انہوں نے اس استعداد اور ٹیلنٹ کو پروکار لایا تو یہ چیز ڈیولپ ہو گئی. یہ چیز صحیح. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان آدمیوں کو اللہ کریم نے ٹوپی بنانا سکھا دیا. تو کیا جبریل کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس طرح یہ نیڈل اس طرح کر دیں, پھر اس طرح, پھر اس طرح کر دیں؟ جبریل کوئی ڈھاکہ کے بازار میں بیٹھا رہتا ہے ان دوستوں کے ساتھ؟ نہیں, اللہ نے سکھا دیا. مینس کہ اللہ نے ان کے اندر ٹیلنٹ ڈال دی ہے کہ اس ٹیلنٹ کو اب یوز کر دیں, تو انہوں نے یوز کر دیا. صحیح. اب فرشتوں کے اندر وہ ٹیلنٹ نہیں تھا, فرشتوں کے اندر وہ ٹیلنٹ نہیں تھا. اور وجہ یہ تھی کہ ان کو ضرورت نہیں تھی. فرشتوں کو کھانے کی ضرورت, پینے کی ضرورت, گھر کی ضرورت, کار کی ضرورت, بزنس کی ضرورت, جاب کی ضرورت, شادی کی ضرورت, بچے کی ضرورت, یہ ہوتی ہے, یہ کوئی نہیں ہوتی. لیا تو ان کو کیا مغز کپائی کرنی ہے؟ یہ مغز کپائی تو ہم نے کرنی ہے. تگو دو کرنا ہے, صبح سویرے شام تک گاڑی خریدنا ہے, صبح سے لے کر شام تک کوئی گھر کرایہ پر لینا ہے, صبح سے لے کر شام تک کوئی شیش کباب کا انتظام کروانا ہے. بازن کھا گئے. تو یہ ٹیلنٹ ہمارے اندر موجود ہے, تقاضے بھی موجود ہیں, ٹیلنٹ بھی موجود ہے. تو اس ٹیلنٹ کو یوز کر کے تقاضوں کو پورا کرتے رہتے ہیں. اب فرشتوں میں نہ تقاضے ہیں, فرشتوں میں نا تقاض. وہ ہمارے ایک دوست کو, ایک مولوی صاحب نے اس کی نماز گڑبڑ تھی, سیدھا سادہ دیہاتی آدمی تھا, بیڑ بکریاں چراتا تھا. کہیں مولوی صاحب نے اس سے نماز پوچھ لیا تو اس کی نماز بڑا گڑبڑ. تو اس نے اسے کہہ دیا کہ دیکھیے اس بار جب جماعت آ جائے تو آپ کو جماعت میں بھجوانا ہے. اس نے کہا وہ میرے بیڑ بکریوں کا, اس نے کہا وہ انتظام میں کر دوں گا. مولوی صاحب نے 10 دن کے لیے اس کے بیڑ بکریوں کا انتظام کر دیا, اس کو جماعت کے ساتھ بھجوا دیا کہ میرے پاس ٹائم نہیں کہ اس کی نماز کی تصحیح کی جائے, کہ نماز تو پڑھتا رہتا ہے اس کو نماز آتی نہیں. صحیح. تو وہ 10 دن جماعت میں جا کے اس نے نماز تو سیکھ لی, لیکن واپس جو آ گیا تو مولوی صاحب نے اس سے پوچھ لیا کہ اچھا تو کیا؟ اس نے کہا بڑا اچھا کام ہے جی, آپ میری نماز ٹھیک ہو گئی اللہ. اس نے کہا ایک تکلیف تھی, ایک تکلیف تھی. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ 2-4 گھنٹے بعد جب بیان وغیرہ ہو جاتا اور فلاں فلاں, تو امیر صاحب کہتے کہ بھائی اگر کسی نے تقاضے کے لیے جانا ہے تو جائیں, تو لوگ اٹھ جاتے اور چلے جاتے اور میں بیٹھا رہتا. صحیح. اس نے کہا کہ مجھے بہت بڑی تکلیف تھی, اب مسجد میں کوئی جگہ تھی نہیں, مسجد میں کوئی باتھ روم وغیرہ تھا نہیں, وہاں تو لوگ سہاراؤں میں جاتے ہیں پیشاب کرنے یا پخانہ کرنے, تو سہاراؤں میں جاتے ہیں. اس نے کہا تیسرے دن مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ تقاضا اس کو کہتے ہیں کہ پیشاب کرنے. تو فرشتوں کے لیے تقاضے بھی نہیں ہوتے, یہ سارے تو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو تقاضا ہے, ٹیلنٹ ہے, ٹیلنٹ کو استعمال کر کے تقاضے پورے ہو جائیں گے. تو انسان یہی کرتے رہتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ تقاضوں کو ہم نے مقصد بنا دیا ہے. ہم نے انتقال کو کیا بنا دیا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ضرورت کو مقصد کا مقام دے دیا. ہم نے کیا کیا؟ ضرورت کو مقصد کا مقام دے دیا اور مقصد کو بلا بیٹھے, کیونکہ اس کی جگہ کسی اور چیز نے لے لی. کیا پیارا جملہ کہہ دیا کہ ضرورت کو مقصد کا مقام دے دیا اور مقصد کو بلا بیٹھے. اب مقصد تو یہ کہ آخرت کیسے بنے, مقصد کیا ہے زندگی کا؟ کہ آخرت کیسے بنے. اچھا یہ دنیا کیسے چلے, یہ تو ضرورت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ضرورت ہے. تو ہم نے ضرورت کو مقصد بنا دیا اور مقصد کو بلا بیٹھے, کیونکہ اس کی جگہ پر تو ہم نے ضرورت کو لگا دیا, تو بس مقصد کو بلا بیٹھو. تو جو بھی تگ و دو کرتا ہے دنیا کے لیے کرتا رہتا ہے, آخرت کے لیے تگ و دو تو کسی کے ذہن میں آتا نہیں, بلکہ جو کرتا رہتا ہے اس کو فینٹک کہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ مقصد ہم بلا بیٹھے, مقصد کی جگہ پہ ہم نے ضرورت رکھا ہوا ہے. تو میں کبھی کبھار اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہ تو ایسا ہے, مجھے دیکھیے, یعنی گھر میں کس چیز میں آدمی جب گھر لیتا ہو تو گھر میں تو گھر مقصد ہوتا ہے, کمرہ مقصد ہوتا ہے, کمرہ مقصد ہوتا ہے, باتھ روم ضرورت ہوتی ہے, باتھ روم ضرورت. لیکن اگر کوئی آدمی باتھ روم کو مقصد بنائے تو اس کا تو بیڑا غرق. صحیح, اگر اس نے کمرے کے بجائے باتھ روم کو اہمیت دے دی. کوئی ایسا بیوقوف بھی ہوگا جو گھر خریدتے وقت وہ یہ کہے گا کہ باتھ روم ٹھیک ہو, کمرے کی کوئی پرواہ نہیں. صحیح یار, یہ آپ کو کوئی اسپتال میں لے جانا چاہیے, سائیکارٹ کے پاس. مقصد کو دیکھو اور پھر ضرورت کو. تو ضرورت کو ضرورت کے مقام پہ رکھے اور مقصد کو مقصد کے. تو ہم مقصد بلا بیٹھے اور ضرورت کو مقصد بنا دیا. ثم عرضهم على الملائكة, پھر وہ پیش کر دیے اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے. فقال, ان سے کہہ دیا, انبئونی, مجھے خبر دے دے, بے اسماء ہاؤلائے, ان چیزوں کے ناموں کی اور حکمت کی. ان چیزوں کا نام بھی بتائیں اور حکمت بھی بتائیں کہ اس چیز کو ٹوپی کہتے ہیں, اس کا یوز کیا ہے, اس کو جیکٹ کہتے ہیں, اس کا یوز کیا ہے, اس کو بیگ کہتے ہیں, اس کا یوز کیا ہے, اس کو گڑی کہتے ہیں, اس کی یوز کیا ہے. ذہن میں آگے, اب جس کو ضرورت ہوتی ہے ان چیز کی تو وہ یوز نکال لائے گا, جس کو ضرورت نہیں ہوتی تو کچھ پتہ نہیں لگے اس کا یوز کیا ہے. صحیح, اگر آپ نے طوطے کو کیا, طوطے کو یہ لفظ سکہ بھی دیا, تو یہ لفظ سکہ بھی کہ اس کو گڑی کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, لیکن اس کو ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ جملہ تو کہیں گے اس کو گڑی کہتے ہیں. پھر آپ اس سے پوچھیں کہ آپ گڑی تو جانتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے, گڑی کی ضرورت کیا ہے؟ نتھنگ, یہ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود گڑی. صحیح, اب فرشتوں کو تین چیزوں کی ضرورت نہیں تھی تو ان کو مقصد کیا معلوم تھا کہ کس چیز کے لیے, پلیٹ کس چیز کے لیے, ہانڈی کس چیز کے لیے. مجھے دیکھیے, امریکی جو ہیں زیادہ تر وہ گھروں میں پکاتے نہیں, تو کہیں آپ نے امریکیوں کو دیکھا کہ انہوں نے بازار میں دیگچہ خریدا؟ مجھے بتائیں, انہوں نے کبھی دیگچی خریدی؟ وہ نہیں خریدتے, ان کو ضرورت ہی نہیں اس چیز کی. بھائی وہ میکڈونلڈ ہے, دیٹس از مور دین انف. صحیح, اور ہم جہاں جاتے ہیں تو کہیں توا نظر آ جاتا ہے, کہیں دیکھیے نظر, کہیں کڑھائی نظر آتی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ لینا ہے, اس میں پکوڑے کرنے ہیں, اور یہ لینا ہے اس میں کباب بنانے ہیں. تو یہ تو ضرورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اب اگر بلکہ اس دن مجھے ایک عجیب تجربہ ہو گیا, یا سبحان اللہ, میں ایک سٹور پہ وہ لے رہا تھا کچالو. کچالو جانتے ہیں, ایک تو آلو ہوتا ہے نا, ایک کچالو. ہاں, تو کچالو خرید رہا تھا, تو ایک امریکی جوڑا تھا وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے اس کو کیا کہتے ہیں. میں نے کہا ہم تو کچالو کہتے ہیں, یہاں لوگ یہ لوگ تارو کہتے ہیں, ٹی اے آر او, یہ لوگ اس کو تارو کہتے ہیں. تو اس نے کہا یہ کس طرح پکاتے ہیں, نہیں یہ کس طرح کھاتے ہیں, نہیں پکاتے ہیں, یہ کس طرح کھاتے ہیں. میں نے کہا بس اس طرح کھاتے رہتے ہیں. اس نے کہا اس چھلکے سمیت. میں نے کہا اس کے چھلکے میں بہت بڑا فائدہ ہے, تو مجھے اس طرح دیکھ رہے ہیں. پھر میں نے ان کو بتا دیا کہ اس کو آپ پانی میں ڈال دیں گے, صحیح, یہ جب ابل جائے تو اس کا چھلکا اتر جاتا ہے. تو جب چھلکا اتر جاتا ہے, سو دے ڈیپینڈ کہ آپ اس کو کس انداز سے بنانا چاہتے ہیں, اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے یا کرش کر کے پھر اس میں گھی ڈالنا چاہتے ہیں کہ نہیں, ورنہ اس پر مرچ اور نمک ڈال دو تو اس طرح کا. صحیح, تو یہ تو یوز کی بات ہوتی. تو اب آدم کو تو ان چیزوں کی ضرورت تھی, یعنی means Adam is, I don't mean a person or an individual. Adam means our great grandfather, we were there inside his body. تو انسانیت کو تو اس چیز کی ضرورت تھی, تو لہٰذا آدم علیہ السلام نے فوراً اس کے یوز کو ریڈیوس کر دیا, اس نے فوراً ریسرچ کر دی. ہاں یہ تو ٹوپی ہے, یہ سر ڈالنے کے لیے. تو یہ کس لیے, یہ دو سوراخ کس لیے؟ ہاں اس کو اگر آپ اس طرح ڈالیں تو یہ آپ کو سردی سے بچا سکتا ہے, یہ کپڑا ہے. بازار میں آ گئی تو اس طرح وہ ریسرچ کرتا رہا, اس نے چیزوں کے یوز کو نکال لیا. اور فرشتوں سے جب اللہ نے پوچھا, اس نے کہا میں تو کوئی پتہ نہیں اس کی, یہ کیا اس کی ضرورت کیا ہے, یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, پھر اللہ کریم نے پیش کر دیے یہ فرشتوں پہ, فقالا اور ان سے کہہ دیا, انبئونی خبر دے دیں مجھے, بے اسمائے ہاولائے ان چیزوں کے ناموں اور استعمال کا, ان کنتم صادقین, اگر آپ لوگ سچے ہیں, اگر آپ لوگ سچے ہیں. تو فرشتے تو سچے ہیں, فرشتے تو اللہ کریم نے یہ کیوں کہا؟ تو آپ وہاں لکھ کے کہ یہ فرشتے جب اللہ نے ان سے ذکر کر دیا کہ میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے, تو انہوں نے ریزرویشن تو پیش کر دی, لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہے, ایسا نہ ہو کہ یہ نئی جو مخلوق پیدا ہو رہی ہے ان کا رتبہ کہیں ہم سے بڑا نہ ہو, کیونکہ لوگوں کی تو سٹیٹس کی فکر ہوتی ہے کہ ان کا رتبہ کہیں ہم سے بڑا. تو ان دا اینڈ ساروں نے کہہ دیا ایسا ہو نہیں سکتا, ہمارے سے زیادہ معزز مخلوق اللہ نہیں پیدا کرے گا, ہمارے سے زیادہ عزت والا مخلوق اللہ نہیں پیدا فرمائے گا. تو اب اللہ کریم نے ان سے کہا کہ اگر آپ اس دعوے میں سچے ہیں کہ آپ سے زیادہ عزت والی مخلوق نہیں پیدا ہوا کرے گی, تو پھر عزت تو ڈیپینڈ کرتا ہے نالج پر, اور نالج مین ہاؤ ٹو یوز دی کریچر آف اللہ سبحانہ وتعالی. یہ لکھے کہ حکمت یہی ہے کہ اللہ کی دنیا کو کس طرح استعمال کیا جائے, اور دنیاوی عزت تو موقوف اس پر ہے. جنہوں نے اللہ کی دنیا کو زیادہ استعمال کیا آج وہ دنیاوی اعتبار سے عزت دار ہیں, اور جنہوں نے استعمال نہیں کر دیا وہ بےگر بن چکے ہیں. Am I right? تو اللہ کریم نے کہا کہ جو اللہ کی دنیا کو زیادہ استعمال کرے گا وہ زیادہ معزز ہوگا. اب آپ کو تو پتہ نہیں کہ اس چیز کا استعمال کیا ہے, آدم جانتا ہے اس چیز کو, اٹ مینس کہ وہ استعمال کرے گا اس چیز کو. تو ان سے کہہ دیا کہ اس کے نام بتا دیں اور حکمت بھی بتا دیں اگر آپ سچے ہیں اس دعوے میں. قالوا, فرشتوں نے کہہ دیا, سبحانک, پاکی ہے آپ کے لیے, تعریف ہے آپ کے لیے, لا علم لنا, ہمیں کوئی علم نہیں, یہ ہمارا فیلڈ ہی نہیں. لا علم لنا, ہمیں کوئی علم نہیں مینس یہ تو ہمارا فیلڈ اور ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں. قالوا, لا علم لنا, میں کوئی علم نہیں, الا ما علمتنا, مگر صرف وہ جو آپ نے ہمیں تعلیم دے دیے. ہم تو آپ جو کچھ ہمیں بتا دیتے ہیں صرف اسے سمجھتے ہیں, جو کچھ آپ نہیں بتاتے تو ہم تو ریسرچ کرنے والے ہیں نہیں. وی آر ناٹ ریسرچ فیلوز, وی آر ناٹ ریسرچ فیلوز, ہم تو ریسرچ کرتے نہیں نا, ریسرچ ہمارے مادے میں ہے نہیں, تو ہم نہیں نکال سکتے کہ اس دانش مندی کیا ہے, اس میں وزڈم کیا ہے. قالوا, سبحانک, لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, یقینا آپ یہ علم رکھنے والے اور حکمت جاننے والے. قال یا آدم, اللہ نے فرمایا, او آدم, انبیوں بے اسمائیں, خبر دے دیں ان کو ان چیزوں کے ناموں کا اور استعمال کا. فلما انباؤں بے اسمائیں, جب آدم نے اطلاع دے دی ان کے ناموں اور استعمال کا. قال, اللہ نے فرمایا, الم اقل لکم, فرشتوں سے کہہ دیا, کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ لوگوں سے کہ انی عالم غیب السماوات, کہ یقیناً میں جانتا ہوں پوشیدہ راز آسمانوں اور زمین کا. وعالم ما تبدون, اور میں جانتا ہوں جو آپ ظاہر کرتے ہیں. وما تکتمون, اور وہ جو آپ چھپ کے کرتے ہیں. میرے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. تو اللہ نے دعویٰ کر دیا کہ میں ساری دنیا کا خالق تو ہر ذرے ذرے کو جانتا ہوں, یہ دعویٰ کر دیا. تو اس قصے کے ضمن میں اللہ کریم نے اس دعوے کو شروع کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں اس بات الدعوی بالدلائل فی ضمن قصص الملائکہ, دعوے کو دلیل نقلی کے اساس پہ ثابت کرنا, اور دلیل نقلی بھی پیش کر دی فرشتوں کے قصے کے ذمن میں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد والی واصحاب اجمعین. اللهم ربنا حمدا بالقران صلی اللہ علیہ وسلم قران ما نسینا واغفر لنا واجعلنا صلاۃ وضوء عنا الليل وانا نهار. فالله خير حافظ ورحیم. لا حول ولا قوه الا بالله.